Goedenavond, geen kunststof vanavond, geen vijf dagen zo meteen om 8 uur. Maar een extra lange langs de lijn en omstreken natuurlijk ook. Er wordt namelijk 5 eredivisiewedstrijden gespeeld. Onder meer Feyenoord speelt, AZ, Twente komen allemaal in actie. U hoort het allemaal deze avond in langs de lijn omstreken. Maar eerst natuurlijk het NOS Journaal met Jelle Visser. Amerika stuurt 31 Abraham-tanks naar Oekraïne. Dat heeft president Biden gezegd op de Amerikaanse televisie. Biden zei dat de Verenigde Staten en Europa volledig verenigd zijn in deze beslissing. Het Amerikaanse besluit om tanks te sturen volgt op de bekendmaking van Duitsland eerder vandaag dat er 14 Duitse Leopard-tanks naar Oekraïne gaan. De Amerikaanse Abraham-tanks zijn vergelijkbaar met deze Leopards. Minister Adema van Landbouw heeft in de Tweede Kamer zijn excuses aangeboden, omdat hij een waarschuwing van Brussel over het mestbeleid niet op tijd heeft gedeeld. Nederlandse boeren hebben een uitzonderingspositie in de Europese Unie. Zij mogen vooralsnog meer mest uitrijden dan boeren in andere landen. Voorwaarde is wel dat dit vanaf dit jaar wordt afgebouwd om het oppervlaktewater te verbeteren. Adema wilde daar pas volgend jaar mee beginnen. Eerder meldde de NOS dat Adema al weken op de hoogte was van de eis van de Europese Commissie om dit jaar te starten met de afbouw. Twee Nederlandse Europarlementariërs zijn door Iran op de sanctielijst gezet. Het gaat om Bart Groothuis van de VVD en Thijs Reuten van de Partij van de Arbeid. Ze mogen Iran niet meer bezoeken en hun eventuele tegoeden in dat land worden bevroren. Iran zet ze op de sanctielijst na de recente strafmaatregelen van de Europese Unie tegen Iran. Een meerderheid van het Europees Parlement wil dat de Iraanse revolutionaire garde op de internationale lijst van terreurorganisaties wordt gezet. Het Openbaar Ministerie heeft de verdenking tegen rapper Lil Kleine afgezwakt. Hij wordt niet langer verdacht van zware mishandeling, maar nog wel van mishandeling. De Amsterdamse rapper werd vorig jaar februari gearresteerd omdat hij zijn ex-vriendin zou hebben mishandeld. Op sociale media doken daarvan beelden op. Volgens SBS Shownieuws is de aanklacht aangepast na verzachtende verklaringen van zijn ex. En dan het weer. Vanavond vanuit het noordwesten uit regen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. In het oosten en zuidoosten kan er vannacht een tijdje sneeuw of natte sneeuw vallen. Ook is er kans op ijzel. Morgenochtend in Zuid-Limburg nog wat sneeuw, maar 's middags is het bewolkt met af en toe wat zon. Het wordt 8 graden op de Wadden en hooguit 4 graden in het zuiden van het land. Gaan we voor de verkeersinformatie naar Edwin Gerritsen. Er staan nog files op de Ring van Amsterdam. De A10 Zuid richting Den Haag, 10 minuten vertraging. A13 Den Haag richting Rotterdam, tussen knooppunt Prins-Klausplein en Ypenburg, 10 minuten door een spoedreparatie. Er zijn 2 rijstroken dicht. En op de N325 Arnhem richting Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Velperbroek en Huissen, 1/2 uur vertraging. 1 rijstrook is dicht. Ster. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten en nog wel 1000 dingen meer. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt? Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Helaas al bij 4 miljoen Nederlanders. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Denk je eens in dat iedereen gezonde hersenen heeft? Dat is ons doel. Ontdek wat we samen kunnen doen op hersenstichting.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Vanaf april te zien van de makers van The Lion King. Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AIDAthemusical.nl. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar Bengglas.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Vakantie, het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Het werk ligt voor het oprapen, maar dan heb ik wel flink wat extra handjes nodig. Zal ik dan voor vast of flexibel personeel gaan? En hoe zit het dan met contracten? Weten hoe je personeel wel of niet in mag zetten? Check kvk.nl voor actuele ondernemerskennis. Zoals info rond het personeelstekort. KVK. Hou vast voor ondernemers. Vanavond een gloednieuwe aflevering kort over de grens in La Douce France. Hey. Oh, yes. Deze week ontrafel ik de geheimen van de rivier de Tarn. Een gebied vervuld van legenden en mysteries. Kort over de grens, vanavond 20:30 bij Avro Tros op NPO 2. Santé! NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Joram Kaat. 7:07. Goedenavond. Welkom bij een extra lange editie van Langs de Lijn en Omstreken. Alles te maken met Eredivisie voetbal vanavond. 5 wedstrijden in totaal. 2 daarvan zijn al ruim een kwartier bezig. Titelkandidaat AZ op bezoek bij Go Ahead Eagles. Andy Houtkamp. Nog altijd 0-0, nog weinig gebeurd. Maar ja, ze wisten allebei natuurlijk dat Langs de Lijn pas om 7 uur begon. Dus nu zal het wel losgaan. 0-0 nog altijd. En die andere titelkandidaat, FC Twente, speelt een uitwedstrijd tegen Vitesse. Jan-Vincent van Zuiden. Ook hier nog geen doelpunt, net als bij Andy. En het staat dus nog 0-0 bij Vitesse Twente. Twente wel het initiatief, de betere ploeg. Maar echt grote kansen hebben we nog niet gezien in de eerste 20 minuten. Er komt nog een andere titelkandidaat vanavond in actie. Wat voor een? Koploper Feyenoord om 9 uur tegen NEC. En ook om 9 uur FC Utrecht tegen Excelsior. Tussen die duels in beginnen Fortuna en Sittard en Heerenveen om 8 uur aan hun wedstrijd. Kortom, extra lang en extra veel voetbal. Ja hoor, tot 11 uur is dit. Langs de lijn en omstreken. En die Houtkamp zit in dat prachtige stadion in Deventer te kijken naar Go Ahead Eagles AZ. Ja, de Adelaarshorst, zo goed als vol, altijd. Want het gaat goed in Deventer met de Eagles. 10e plaats, 19 punten, 11 wedstrijden op rij, ongeslagen. Laatste nederlaag en dan was er één, dat mag. Als je thuis met 4-3 verliest van Feyenoord. En daar had Feyenoord best wel wat moeite mee. Maar goed, dat was 3 september van het vorig jaar. Laatste nederlaag. En nu dus 11 wedstrijden op rij. Ongeslagen nu ook vanavond. Want staat 0-0 tegen AZ. AZ dat het goed doet. 2e plaats, 36 punten. 2 punten achter Feyenoord. Dus mocht AZ winnen, dan staan ze misschien voor eventjes. Maar toch op de eerste plaats in de competitie. Balbezit voor AZ. Voor Go Ahead, voor de keeper. Dat is Jeffrey de Lange, een hele goede keeper. Speelt de bal even naar de zijkant. Weinig wissels ten opzichte van de vorige wedstrijd. Alleen Itzes is er niet bij in de basis van René Haken bij Go Ahead. Want die staat ook in de belangstelling van Aberdeen in Schotland. Weer gaat Go Ahead proberen in de aanval te gaan. Maar Lidberg, niet een van de betere spitsen in de Eredivisie moet ik zeggen. Hij heeft dit jaar al wel 4 doelpunten gemaakt. Maar goed, hij raakte de bal kwijt. Dus het balbezit achterin voor Jamal Amova. Dan gaat de bal naar voren. Naar een van de smaakmakers. Bobby Adekanje speelt de bal naar de rechter buitenkant. Naar een andere smaakmaker. De IJslander Willemsson. Willemsson bal naar de rechterkant. Kijken wat deze aanval oplevert. Kan wat opleveren. Want Adekanje bij de achterlijn heeft de bal gekregen. Speelt hem even terug naar Fontan. En dan gaat de bal via een AZ-verdediger over de achterlijn. Helemaal aan de andere kant van het veld. Levert het de eerste hoekschop op voor Go Ahead Eagles. Het was Mats Duil Deil die de bal voor het doel probeerde te geven, maar die werd onderweg aangeraakt. En dan gaat de man met een verbandje om zijn hoofd. De Duitse Gerrit Naber die gaat naar voren, want die kan goed koppen. En die gaat proberen de hoekschop vanaf de rechterkant, die door Adekanje genomen gaat worden, gaat hij proberen in het doel te koppen. Maar er zijn ook goede verdedigers aan de kant van AZ. Eens kijken wat het oplevert. Het linkerbeen vanaf de rechterkant, dus een indraaiende bal, zou het moeten worden. Scheidsrechter heeft wat mensen uit elkaar gehaald in het doelgebied. En dan komt daar die hoekschop vanaf de rechterkant. Laag genomen bij de eerste paal. Doorgetikt door Willemsson. En dan Liedberg die schiet. Dat lukt niet echt, want die bal wordt gekraakt. Aanval gaat verder via de rechterkant. En dan moet de bal nog een keer voorkomen. Komt hij ook. Tweede paal. Goede voorzet. Weer weggekopt door AZ. Dit zijn de belangrijkste momenten tot nu toe in de wedstrijd. We hebben gespeeld een minuutje of 21,5. En weer een voorzet die eruit wordt gehaald. Go Ahead wordt iets beter, maar het staat nog altijd 0-0 bij Go Ahead tegen AZ. Jan-Vincent van Zuiden bij Vitesse FC Twente. De eerste speler heeft daar het veld al verlaten volgens mij. Ja, klopt. Meteen een tegenvaller voor Vitesse. Want Sondre Tronstad, controleur op het middenveld, die greep naar zijn hamstring. Na een ruime kwartier spelen was dat. En na een duel met Flap van Twente. En hij kon niet verder. Ja, je weet het vaak al. Als spelers naar hun hamstring grijpen, dan is het vaak einde verhaal. En dat gold dus ook voor Tronstad. Voor hem Dominique Oros in de ploeg. Oros, ook een apart verhaal. Die was verhuurd als Sturm Graz dit seizoen. Want hij moest zijn dienstplicht in Oostenrijk nog vervullen. Hij was vergeten om vrijstelling aan te vragen. En dus moest hij dat uiteindelijk toch doen. Werd hij verhuurd als Sturm Graz. Na een half seizoen had hij daar het wel bekeken. Zijn dienstplicht vervuld en heeft Vitesse hem teruggehaald. Hij is nu in de ploeg gekomen, Dominique Oros dus, voor Tronstad. Vitesse eindelijk een beetje los in deze wedstrijd. In de eerste 20 minuten helemaal niks van ze gezien. Maar zojuist een mooi schot van Manhoef vanaf het rand van het strafschopgebied. Keihard op de knieën van Oenderstal uiteindelijk. Die bracht redding met zijn knieën. Het was het eerste echte wapenfeit van deze wedstrijd. Want Twente heeft wel het initiatief, maar is er nog niet in geslaagd om echt een goede kans te creëren. Want daar is Philippe Cocu in geslaagd in zijn eerste weken, maanden bij Vitesse, om de organisatie wat beter voor elkaar te hebben. Dat er wat minder tegengoals kwamen. En nu nog het scoren. Want Vitesse scoort heel, heel moeizaam dit seizoen. En ja, dat zie je ook terug in de ranglijst. Ze staan 14e zelfs. 14e met 3 punten voor op de degradatiestreep. Dat zijn echt wel zorgen voor Vitesse. Dat nu het balbezit heeft achterin met Arcus, de rechtsback uit Haiti. Duurt lang voordat hij je gaat ingooien. Want er zijn niet heel veel spelers die zeggen geef mij die bal maar. Bero wil hem uiteindelijk wel hebben. Kaatst hem direct terug op Arcus. En dan gaat hij wel naar voren toe richting Manhoef. Maar die komt er niet aan tegen de centrale verdedigers van FC Twente. Twente dat dus aan een uitstekend seizoen bezig is. Al op 34 punten staat. En dus ook zomaar de top 3 binnen kan komen na vanavond als ze hier winnen van Vitesse. Mooie opening nu van Mees Hilgers. Die een transfer naar Ajax voorlopig niet doorziet gaan. Want Twente wil hem niet verkopen aan Ajax, die centrale verdediger. Dus blijft hij net als Seruki voorlopig bij Twente. Nu een goede voorzet. Daar staat Michel Flap. Hele grote kans. Flap. Oh, hij jaagt hem over het doel. Hij heeft nog niet gescoord dit seizoen. En ja, dat zie je dan terug bij zo'n kans. Het vertrouwen. Hij mist het. En dan krijgt hij een kans. En dan jaagt hij hem keihard over het doel. Van de keeper van Vitesse, dat is Daan Reiziger. Die vervangt de geschorste Kjell Scherpen. Deze bal had er gewoon ingemoeten voor FC Twente. Maar na 25 minuten blijft het 0-0. En volgens mij is dat ook de stand nog steeds bij Go Ahead Eagles tegen AZ, Andy. Jazeker, want anders had ik me absoluut gemeld. Het staat nog altijd 0-0, maar wat mogelijkheden gezien voor Go Ahead. Dat weer in de aanval gaat met Adekanje aan de rechterkant. Gaat naar voren. Fijne voetballer is dat aan de rechterkant. Teki is ook een voetballer bij, het was Ofama, Amova die de bal had. En nu is er een kans hoor voor Go Ahead. Bal wordt gestuit door de verdediging van AZ. Het was een goede actie weer van de mannen in het geel met rood. Echt goed spelend, leuk spelend. 24,5 minuut, 25 minuten nu gespeeld. 0-0 de stand. Weer een mogelijkheid was het voor Go Ahead. Nu de hoekschop. Derde van deze wedstrijd gaat de bal voor het doel komen. Wordt gekoopt en dan moet hij toch een keer ingeschoten worden, zou je zeggen. Maar Gerrit Naber laat zien dat het een verdediger is en geen aanvaller. Want hij stond daar om af te drukken en dat lukte niet. Nu is er een inworp voor AZ. Proberen snel te counteren vanuit die inworp, maar dat lukt niet. Want iedereen is een beetje achter de bal blijven hangen. En dan zegt Pavlidis, ja, dan ga ik ook niet meer ingooien. Dan laat hij het over aan Kerkers, aan iemand anders dus van AZ. AZ dat nog geen indruk maakt in de eerste 25 minuten van deze wedstrijd. Heeft nu balbezit achterin met Reinders. Die de bal even breed speelt op Van Heusden. Die van de week week zijn debuut maakte en niet echt uitstekend fungeerde in het team van Pascal Jansen. En toch weer een nieuwe kans heeft gekregen. Vrije trap voor AZ. Het wordt toch nu eindelijk wat in deze wedstrijd. Met name de kansen voor Go Ahead. Maar het staat nog altijd 0-0. Ferry, let's stick together. Vitesse tegen Twente, Jan Vincent van Zuiden. Wie is eigenlijk de bovenliggende ploeg? Ja, na een half uur spelen 0-0 is het Twente dat wel de bovenliggende partij is. Was ook wel de verwachting natuurlijk. Draait een veel beter seizoen dan Vitesse. Eén hele grote kans gehad. Dat was die bal van Michel Flap die overschoot. Daarna zagen we nog een foutje van Daan Reiziger. Die bij een terugspeelbal net wat te lang twijfelde. Ricky van Wolfswinkel zat er even aan. Maar kon net niet goed die bal controleren. En dat liep uiteindelijk met een sisser af voor de invallerkeeper van Vitesse. Scherpen kreeg rood tegen PSV. En daardoor staat Daan Reiziger. Reiziger nu onder de lat. Ziet nu dat, even kijken, aan de rechterkant Arcus ermee vandoor is. Gaat de combinatie aan met Millian Manhoef. Manhoef zoekt dan de diepte. Maar dat is een slordige bal. Die komt zo in de handen van Lars Oenerstaal. De minst gepasseerde keeper van de Eredivisie. Pas 9 tegengoals kreeg Twente dit seizoen. En het staat dus als een huis achterin. Dus ja, wat dat betreft heeft Ron Jans, de trainer van FC Twente, de zaken goed voor elkaar. Twente bouwt nu op. Achteruit met Sampstedt, IJslander. Die overkwam van Bodo Glimt. Die speelt op de plaats van Brunet. Niet helemaal fit. Zit wel op de bank. Joshua Brunet. Maar die IJslander, die rechtsback, die staat daar nu. Terwijl Misicjan nu gevonden wordt aan de linkerkant. Het ziet er gevaarlijk uit voor FC Twente. Misicjan, 1 man voorbij, 2 man voorbij. Kan hij ook uithalen in het strafschopgebied. Geeft hij mee aan Flap. Flap die wordt aangetikt. Penalty voor Twente. Ja, dat kon hij missen. Hij is resoluut. De scheidsrechter Mark Nachtegaal. Het is een tikje op Michel Flap. En dat betekent een strafschop voor FC Twente. Er wordt wel geprotesteerd door de spelers van Vitesse. Die vinden dat hier niet zo heel veel aan de hand is. Maar ja, in mijn ogen is dit gewoon een strafschop. Misicjan slalomt door het strafschopgebied. Het is een heel licht tikje van Witek tegen Michel Flap. Die de bal wegspeelt. En dan gewoon een pootje gelicht wordt door Maximilian Witek. Het lijkt me niet dat de VAR hier nog roet in het eten gaat gooien voor deze penalty. Het is Dennis Higler trouwens die in Zeist klaar zit. We zien nu wel op het scorebord check strafschop. Dus uiteraard wordt er gekeken in Zeist. Maar Ricky van Wolfswinkel die heeft de bal al onder de arm genomen. De topscorer van Twente met 6 doelpunten speelde natuurlijk ook nog voor Vitesse. En hij bezorgde met 2 goals in de KNVB-bekerfinale tegen AZ. Toen Vitesse de enige hoofdprijs in de clubhistorie. Dus hij is wel een held bij Vitesse, maar nu even niet natuurlijk. Nu is het boegeroep voor Ricky van Wolfswinkel die klaar staat tegenover Daan Reiziger. De aanloop komt nu, het fluitsignaal ook. En van Wolfswinkel onberispelijk schiet hem links in de hoek, rechts van de keeper. Echt, hij kan er gewoon niet bij. Hij gaat wel de goede hoek in, Daan Reiziger. Maar is kansloos bij deze bal van Ricky van Wolfswinkel. En zo komt Twente na 33 minuten spelen op 1-0 in de Gelderdom tegen Vitesse. De Nederlandse hockeymannen zijn nog 2 zegens verwijderd van de wereldtitel. Oranje won vanmiddag in de kwartfinale van het WK in India met 5-1 van Zuid-Korea. Commentator Jan-Kees van der Kun, goedenavond. Goedenavond, Joram. Een overtuigende overwinning. Klinkt makkelijk, was dat het ook? Ja, nou makkelijk is te veel gezegd hoor. Uiteindelijk werd het wel een ruime zege en ook wel een terechte zege die opliep. Omdat Nederland met name na rust doorhad hoe het Korea moest bestrijden. De eerste kwart was toch wel een lastig. Bleek Korea gewoon niet voor niets in de kwartfinales te zijn gekomen. Dat deden ze door Argentinië te verrassen. In de crossover, zoals het dan heet, de ronde hiervoor. Met het maken van veel strafcorners en ook een hoge bal van achteruit die in de cirkel valt. En daarmee voor heel veel dreiging zorgde. Nederland had het daar ook even lastig mee. Maar uiteindelijk was de oplossing gewoon zorgen dat die hoge bal eruit gehaald werd. Hoog druk zetten. En daarmee had Nederland eigenlijk uiteindelijk weinig meer te duchten van Korea. Ook omdat het anders dan Argentinië heel weinig weggaf tijdens die strafcorners. Omdat de strafcornerverdediging van Nederland echt staat als een huis. Lars Balk met name, eerste uitloper, die voorkwam daarmee dat Korea uit 8 corners kon scoren. Terwijl het in de wedstrijd hiervoor tegen Argentinië uit 8 strafcorners 4 doelpunten maakte. Dus Nederland had de zaakjes op orde, ging ook uiteindelijk scoren. Koen Beijen speelde daarin een belangrijke rol. Is zo'n spits die op de goede plek staat en er dan ook het juiste mee doet. Hij zorgde voor de eerste 2 doelpunten. Daarna liep Nederland nog uit via onder andere Van Heiningen, die Blok die de 3-0 maakte. Van Heiningen die de 4-0 maakte. En Koen Beijns uiteindelijk de 5-1. En dat is toch wel weer opnieuw een mooie grote score voor Nederland. Ja, 2 doelpunten dus van Koen Beijen. Werd ook uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Voor Beijen is dit de eerste keer dat hij op een wereldkampioenschap staat. En hij geniet met volle teugen. Ja, natuurlijk is het een droom om op het WK te staan. En dat je een bijdrage kan leveren is natuurlijk heel leuk. En het is fantastisch hoe het allemaal uitpakt. En nu in de halve finale tegen België. Dus wie weet wat we daar kunnen presteren. En je weet hier, als je scoort, ben je meteen man of the match. Ja, blijkbaar. Ja, ik scoorde 2 vandaag. Ik ben heel blij dat ik mijn team heb daarmee kunnen helpen. Man of the match is heel mooi. Fantastisch. We kenden jou voor vorig jaar nog niet zo goed. Waar komt die doorbraak ineens vandaan? Ja, ik denk dat ik me verder heb ontwikkeld bij Den Bosch onder Erik Verboom, die nu ook hier assistent is. Veel geleerd van hem, nog steeds leer ik veel van hem. En ik denk, als je hard werkt, niet het type speler dat je trucjes en zo doet, maar als je hard werkt in het verdedigende aspect, dan kan je ook een groot bijdrage leveren aan het team. Ja, Jan-Kees, bij heeft het over hard werken. Is dat waar hij het van moet hebben? Ja, toch wel. Dat blijkt wel uit zijn carrièreopbouw. Hè. Hij is 23 en hij breekt nu ineens door. Hij was als 20-jarige, werd hij bij HDM nog niet goed genoeg bevonden om in de hoofdklasse te spelen. Moet je nagaan, 3 jaar later is hij mede topscorer van Oranje op het wereldkampioenschap met al 5 doelpunten. Eerder in zijn carrière heeft hij het als voetballer geprobeerd. Ook wel mooi trouwens, bij Excelsior in de jeugd. Daar heeft hij tot de C-junioren geschopt. Kreeg hij te horen dat hij net tekort kwam. Met name ook fysiek. Hij is een klein mannetje, uiteindelijk 1,70 meter geworden. Ja, daarvan zeiden ze, dat wordt hem toch net niet. Hij heeft wel trouwens in die tijd, daar heeft hij nog wel mooie dingen over verteld, tegen Matthijs de Ligt gespeeld onder andere en Noah Lang. Uit die generatie komt hij dus. Hij heeft het ook tot een wereldkampioenschap geschopt, net als Lang en Matthijs de Ligt. Ja, en hij is eigenlijk 2 spitsen in 1. Hij is dus die man die op de goede plek staat om de doelpunten te maken. Maar hij is ook de leider in het druk zetten met zijn enorme energie, zijn enorme longinhoud. Dan regelt hij die press, zoals dat dan heet, heel belangrijk. Jaagt die verdediging af van in dit geval Korea, maar dat deed hij in eerdere wedstrijden ook al. Levert vaak balverlies op bij de verdedigers van de tegenpartij. Daarmee ontzettend belangrijk voor dit Nederlands elftal. En straks ook weer in de halve finale, Jan Kees. Want dan gaat het recht om spannen natuurlijk. Dan is de tegenstand ook echt van formaat natuurlijk. De 4 wedstrijden gespeeld, Oranje. Kan je desondanks zeggen waar het Nederlands elftal ongeveer staat? Ja, ja, dat is aan de ene kant lastig. Omdat de tegenstand tot op heden van het niveau is geweest. Niet absolute wereldtop. Aan de andere kant, de route die is uitgestippeld, is er wel eentje waarvan je zegt, dat is lekker om in het toernooi te groeien. En dat doet Nederland dan ook. Hè. Het gaat iedere wedstrijd weer net ietsje beter. Dingen kloppen ook steeds meer. Het maken van kansen, het verdedigen van die strafcorner. Je ziet erbij dat Oranje gewoon de dingen doet die het moet doen. En waar je vooraf zei dat Nederland een outsider was, kan je inmiddels toch wel zeggen, ze zitten bij de laatste 4. Ze zijn in ieder geval dichter naar het niveau van de echte titelkandidaat, en daar is België er één van, toch wel naartoe gegroeid. Dus dat belooft echt wel een spannende wedstrijd te gaan worden tegen België. Vrijdagmiddag, hè? Ja, vrijdagmiddag. Ook om 2:30. Dan is het in India 7:00. Dan is het donker. Dan zitten daar toch uiteindelijk 15.000 enthousiaste Indiase toeschouwers. Die waren er vandaag ook. De vrees was wel eventjes dat met de uitschakeling van India dat minder zou worden. Maar het was vandaag weer een prachtige ambiance. Dat zal vrijdag niet anders zijn. En dan is Nederland dus, ik verwacht echt bijna 50-50. Het zal hoe dan ook een wedstrijd worden die in het laatste kwart beslist gaat worden. Misschien wel shootout. Nederland zit echt heel dicht op die Belgen op dit moment. Heel benieuwd. Dankjewel, Jan Kees van der Kun. Gaan we naar voetbal. Eredivisiewedstrijden vanavond. 5 in totaal. 2 daarvan zijn er nu bezig. We gaan eens kijken bij Go Ahead Eagles tegen AZ. En die outcome. 0-0, maar AZ is een beetje gas aan het geven. Heeft geresulteerd in 2 mooie schoten. 1 van Odgaard en 1 van Reinders. Maar die keeper is een goeie. Jeffrey de Lange nu weer voorzet. Oh, doelpunt. Ja, het zat eraan te komen hoor. Het zat eraan te komen. Het is Pavlidis die scoort. En nu kan Jeffrey de Lange er niets aan doen. Bij de eerste paal duikt hij op. Pavlidis maakt zijn 6e doelpunt via de keeper. En dat ziet er altijd een beetje knulliger uit dan ieder, alsof hij er echt iets aan kan doen. Maar ik denk toch niet dat hij er heel veel aan kon doen. Ja, misschien dat gaatje tussen paal en zichzelf wat korter houden. Maar hij kwam als een duveltje uit een doosje. Pavlidis naar die voorzet vanaf de rechterkant van, eens even kijken, Sugawara. Ja, die Japanner die krijgt de bal aan de rechterkant. Speelt hem voor. En dan in de dekking staat hij bij Naber. Kan hij hem toch binnen tikken, Pavlidis. En scoort hij de 1-0 voor AZ. Het is verdiend. Als ik eerlijk ben, ja, hier kun je ook een klein beetje de keeper toch debet aan laten zijn. Want ik vind dat hij er meer aan had kunnen doen. En ik denk dat hij dat zelf ook wel beseft als hij ziet dat de bal achter hem in het doel spat. Niets aan de hand, geen VAR nodig om te kijken of er nog iets aan de hand was. Nee, dus leidt AZ met 1-0 na, eens even kijken, 39 minuten spelen in de Adelaarshorst. Het is verdiend omdat ze net iets meer gas aan het geven waren, AZ. En ook net iets meer in huis hebben. Nu ook weer bal over de hele naar de rechterkant. Waar er een prachtige aanval wordt opgezet voor het doel. Oeh, dat scheelt weinig zeg. Pavlidis scoort 2 keer in 1 minuut. Goede aanval via de linkerkant. Waar met name Jesper Karlsson uitstekend speelt, PSV. Het staat hier 1-0 voor AZ. In de Gelderdom, Vitesse op achterstand tegen FC Twente. Jan Vincent van Zuiden, kunnen de Arnhemmers daar wat tegen doen? Nou, voorlopig niet. Dan dreigen ze er af en toe even door te komen. Maar dan, ik zei het al, staat het als een huis achterin bij FC Twente. Daar komt nog geen muisje doorheen tot nu toe. Ja, 1 schot van afstand van Manhoef. Die kwam op de knieën van doelman Oenerstal. Verder nog niks van Arnhemmers gezien. Het is nu Twente in de aanval ook weer met Czerny. Die probeert de bal te steken op van Wolfswinkel. Maar daar zit de verdediger van Vitesse tussen. Witek krijgt de bal aan de linkerkant. Wordt opgejaagd door Czerny. Maar dat doet hij handig, die Duitse linksback. Die is Czerny kwijt. Die draait mooi een keer om zijn as heen. Uiteindelijk verovert hij Czerny de bal nog niet. Want Vidovic die staat daarbij. Maar ze jagen fel door hoor, bij FC Twente. En uiteindelijk resulteert dat in de ingooi die ze zelf mogen nemen. En het wordt snel gedaan op Flap naar achteruit, naar Hilgers. Zo speelt Twente de bal even rond. Is het Robin Prupper die de bal krijgt. Onderweg heeft Gijs Smal een tik gekregen van Millian Manhoef. Smal gaat naar de grond. Die grijpt naar zijn enkel en ligt geblesseerd op het veld. En schreeuwt het werkelijk uit. Het Even kijken in de herhaling wat daar precies gebeurde. Ja, Manhoef probeert die bal te blokken. Maar uiteindelijk mist hij de bal en raakt hij de enkel van Gijs Smal. Nou, die wordt overeind geholpen door Manhoef zelf. Biedt even zijn excuses aan. Het was echt een voetbalduel. Dus niet een smerige schop of zo. Het spel kan intussen weer verder. Nog 3 minuten tot aan de rust. Vitesse Twente 0-1. NPO Radio 1. Bijna 19:30, hier is Dorald Megens met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky is blij met de aankondiging dat Amerika tanks naar Oekraïne gaat sturen. President Biden zei dat er binnenkort 31 Abrams-tanks naar het oorlogsgebied gaan. Op Twitter noemde Zelensky dat een belangrijke stap op de weg naar de overwinning. Eerder vandaag maakte Duitsland bekend 14 Leopard-tanks te sturen. Minister Adema van Landbouw heeft in de Tweede Kamer excuses aangeboden omdat hij een waarschuwing van Brussel over het mestbeleid niet op tijd heeft gedeeld. In Duitsland zijn bij een steekpartij in een trein 2 mensen omgekomen en 7 gewond geraakt. Dat gebeurde in het noorden van het land, in een trein van Kiel naar Hamburg. Volgens Duitse media gaat het om een Syrische man die in de trein begon te steken. Waarom is niet duidelijk. En de Belgische premier De Croo heeft erkend dat er gisteren tijdens een bezoek van premier Rutte aan België is geblunderd met de Nederlandse vlag. Op foto's van de twee premiers was te zien dat de Nederlandse vlag ondersteboven hing. En op sociale media werd gesuggereerd dat België hiermee de boerenprotesten in Nederland steunt. Verkeersinformatie van de ANWB, Edwin Gerritsen. Er zijn 2 files op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ypenburg 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. Er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg voor Moergestel 10 minuten vertraging. De lijn en omsteken. Laatste minuten van de eerste helft. Go Ahead Eagles tegen AZ en die Houtkamp. Bijna 2-0. Het was Hatzidiakos die net naast kopte. Naast het doel van Jeffrey de Lange. Jan Vincent, jij hebt wat moois te melden. Ja, Vitesse komt op 1-1. Een miraculeus doelpunt. Want hoe krijgt hij hem erin? Het is niet te geloven. Op de achterlijn Vidovic. Die staat daar langs 3 verdedigers te glippen van FC Twente. En ja, met een hele merkwaardige voetbeweging krijgt hij hem uiteindelijk langs Oenerstal. Het is Twente dat de bal niet goed uit kan verdedigen. Mees Hilgers levert hem in bij Misicjan. Die zegt er wordt een overtreding gemaakt door Vidovic. Maar die mag door. Gaat dan door. En oh, hij wordt van richting veranderd via een been van de FC Twente verdediger. Mees Hilgers, denk ik. En daardoor krijgt die bal zo'n merkwaardige curve. Zo'n merkwaardig effect. Het is Prupper die het doet. Via Prupper gaat die bal binnen. Achter Oenerstal, want met een sliding probeert hij de bal tegen te houden. Maar in plaats daarvan werkt hij hem in zijn eigen doel. Dus het zou ook maar zomaar een eigen doelpunt kunnen worden van Robin Prupper. Dan wordt natuurlijk nog wel in Zeist even gekeken of het allemaal geldig is. Of er geen overtredingen en zo zijn gemaakt. Maar dan lijkt het er toch op dat Vitesse kort voor rust, toch wel uit het niks, op 1-1 komt tegen Twente. En de Eagles, ja, die staan nog steeds tegen die 1-0 achterstand aan te kijken, Andy. Ja, ik zei al bijna 2-0. De hoekschop vanaf de rechterkant van Zoekewaarde was uitstekend. Kwam op het hoofd terecht van Hatzidiakos. En die had hem best binnen de palen mogen koppen. Maar hij kopte de bal naast. En zo blijft het 1-0. We zitten vlak voor rust. We zitten in de 44ste minuut. 1-0 door de goal van Pavlidis. Ook weer op assist van Zoekewaarde. Die bezig is aan een goede periode. Go Ahead is toch een beetje geschrokken hoor. Na die goal van AZ en heeft moeite om de aanval te vinden. Nu is het Willemson die de bal heeft. En gaat hij op zoek naar de linkerkant. En daar wordt ook gevonden José Fontan. Fontan heeft de bal al gepaast. Bobby Adekanje probeert de bal op doel te schieten. Maar via een verdediger van AZ gaat de bal over de achterlijn. Levert nog vlak voor rust een hoekschop op voor Go Ahead. 1-0 dus na 44,5 minuut spelen. Gaat Go Ahead even kijken. Derde hoekschop in deze wedstrijd nemen vanaf de linkerkant. Bij mij nogal ver vandaan. Maar ik zal het vast wel gaan zien wie die bal gaat nemen. Ik denk dat het Edwardson is. Inderdaad, die heeft de bal voor doel gebracht. Maar wordt makkelijk uitverdedigd door AZ en opgevangen door Go Ahead. Is het Teki die de bal nog een keer in het spel brengt. Het staat 1-0. Zo goed als zeker de ruststand. Laatste minuut bij Jan Vincent in Arnhem. Ja, we zitten in de blessuretijd. 2 minuten extra zijn erbij gekomen. Daar is er eentje van verstreken. 1-1 dus. Toch wel verrassend dat Vitesse gelijk maakt. Want ze hadden eigenlijk nauwelijks iets laten zien tegen Twente. Dat de boel prima onder controle had. Maar ja, je ziet eens zo'n gekke bal. En hij vliegt zomaar binnen achter Lars Oenerstal. En Vitesse probeert nog voor de rust zelfs nog meer te bereiken. Met Bero. Velduel met Tseruki daar. De 2 middenvelders. De 1 van Twente en de ander van Vitesse. Het is uiteindelijk de middenvelder van Twente die als winnaar uit de strijd komt. Want de bal gaat naar zijn ploeg, want hij is over de zijlijn gegaan. En dus mag Twente nog een keer gaan ingooien. Alfons Samstedt, die doet dat bij IJslander. Die staat klaar. Mark Nachtegaal, de scheidsrechter, kijkt al een keer op zijn klokje. Ik denk dat hij er zo een eind aan gaat maken. Ik weet het nu wel zeker, want hij doet de fluit al in de mond. Dan weet je genoeg. Het is rust in Arnhem. Vitesse Twente 1-1. Rust ook bij Go Ahead Eagles tegen AZ. Het is daar 0-1. Lizzie Night Moves. Rusland moet zich bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verantwoorden voor zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17. Het is voor het eerst dat een internationale rechter een oordeel gaat vellen over de verantwoordelijkheid voor de vliegramp. Dit werd vanmiddag bekendgemaakt in Straatsburg en Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt was daarbij aanwezig. Goedenavond, meneer Omtzigt. Goedenavond. Rusland moet zich dus gaan verantwoorden. Wat betekent dat precies? Nou, dat betekent dat het Hof in Straatsburg, waar ongeveer 500 nabestaanden een klacht tegen Rusland ingediend hebben en de staat der Nederlanden een klacht tegen Rusland heeft ingediend, zich gaat uitspreken of Rusland schuldig is aan het neerhalen van de MH17, dus als land. En dan is de staat verantwoordelijk en aansprakelijk. Ja, u noemt dat op Twitter een belangrijke juridische stap. Waarom? En daar is de verbinding even weggevallen. Kijken of we die nog kunnen herstellen. Anders gaan we dat op een later tijdstip ongetwijfeld opnieuw proberen met Pieter Omtzigt. Oh, meneer Omtzigt, daar bent u weer? Nee, eventjes. Goed, dat gaan we later even opnieuw proberen dan met... daar bent u weer? Ja, dit Kijk. Is een belangrijke juridische stap. Omdat het Hof gezegd heeft, we gaan die zaak behandelen. En daar moesten ze een aantal drempels voor over. Zo moesten ze bijvoorbeeld zeggen dat Rusland feitelijk de baas was in de Donbass in 2014. Maar toen die separatisten samen met de Russen vochten tegen het Oekraïnse leger. En Nederland had iets langer dan 6 maanden gewacht met een klacht indienen. Ook dan moesten ze zeggen, nou, normaal moet het binnen 6 maanden, maar dit was oké. En Nou, nu ze die hobbels over zijn, gaan ze de zaak inhoudelijk behandelen. De uitspraak is overigens meer dan 200 pagina's met 800 pagina's bijlagen. Dus hebben we verschrikkelijk veel onderzoek gedaan voor deze zaak tot nu toe. Ja. Was Rusland zelf ook aanwezig? Nee. Rusland is in februari uit de Raad van Europa gestapt, omdat ze op het punt stonden eruit gegooid te worden. En dus ook uit het Hof. Maar dat betekent dat alle lopende zaken nog afgemaakt worden. Als je het verdrag tekent, en dat deed Rusland zo rond 2000... dan verbind je dat je, als je eruit stapt, de lopende zaken afgemaakt worden. Maar Rusland was zelf niet aanwezig, maar ze waren wel weer begonnen met twitteren om te zeggen dat ze vonden dat, ze, dat het onterecht was. Dus ze weten wel dat het gebeurt. Dus Oekraïne, die ook een zaak aanspande, die was aanwezig met een onderminister. Nederland met de agent en de ambassadeur. En ja, de Russische bankjes waren volledig leeg. Oké, maar dit was dus al een lopende zaak, omdat die eerder is ingediend? Hij is in 2020 ingediend door de staat. En de nabestaanden waren al eerder naar het Hof in Straatsburg gestapt. Ja. U was daar dus vandaag in Straatsburg met een aantal nabestaanden van de MH17 vliegramp. Wat betekent dit besluit van het Hof voor die mensen? Voor hen was een hele grote opluchting. Want vergeet niet, in de zaak die we in Nederland gehad hebben, waar een aantal mensen veroordeeld is, zijn een aantal mensen veroordeeld die de Buk-raket aangevoerd hebben vanuit Rusland. Maar men is niet hoger de commando-structuur ingegaan. En ja, Buks zijn natuurlijk vrij zware wapens. Die kun je niet zomaar als een geweer of zo uit een kast pakken en zeggen, hey, die kan ik op een zwarte markt kopen. Dus nu komt ook de Russische staat in beeld. En dat is een belangrijke stap. Ja. En natuurlijk, Rusland doet op dit moment natuurlijk zijn best om te zeggen dat ze niet meedoen aan de internationale rechtbanken. Maar ja, op één dag zullen ze weer mee moeten gaan doen. En dan ligt het, als het goed is, een goede uitspraak. Het duurde even, hè, voordat dit besluit bekend werd gemaakt en voordat het dus kon worden genomen ook. Maar wanneer kunnen we dan een uitspraak verwachten van de Raad? In het algemeen duren deze zaken al gauw 10 jaar. Maar ik denk dat ze deze zaak sneller gaan behandelen, omdat het heel zeldzaam is dat het ene land een ander land aanklaagt. En vandaag ging het dus over 3 van dat soort zaken tussen staten. 2 tussen Oekraïne en Rusland en 1 tussen Nederland en Oekraïne samen tegen Rusland. En dan, ja, ik heb goede hoop dat dat wat sneller behandeld wordt. Maar ja, Vergeet niet, als Rusland niet meehelpt, Rusland niet natuurlijk de gelegenheid krijgen om te antwoorden op vragen. Ja, die zullen ze eerst 2 of 3 keer natuurlijk vragen van, geef jullie kant van het verhaal. Dus dat zou misschien enige vertraging kunnen geven. Maar goed, ja, het duurt even, maar het zou wel een behoorlijk grote doorbraak zijn. Ja, want wat zou dan de doorbraak zijn? Waar doelt u dan op? Nou ja, dat Rusland verantwoordelijk gehouden wordt voor alles wat vanaf 2014 in de Donbass gebeurd is. Oké. En dat Rusland als land verantwoordelijk gehouden wordt voor de MH17. Omdat dat natuurlijk een wapen was dat bemand werd door Russische troepen op dat moment. Het is nog even wachten, maar het is dus wel een belangrijke uitspraak die er gaat komen. En het kan misschien wel 10 jaar duren. Dank voor dit gesprek, Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Bijna een jaar na haar historische Olympische bronzen medaille staat Kimberly Bos voor een volgende uitdaging. Als eerste Nederlandse een medaille pakken bij de WK Skeleton. Waar Bos vorig jaar in topvorm was, loopt het dit seizoen wat stroever. Ze stond pas 2 keer op het podium bij de wereldbekerwedstrijden. En morgen beginnen de wereldkampioenschappen in Zwitserland. En verslaggever Ajot Kloosterboer zocht Bos vandaag nog even op. Sankt Moritz, jij komt hier graag, hè? Ja, ik kom hier zeker graag. Vorig jaar Europees kampioen geworden op deze baan. Ja. Het is niet zomaar een baan, het is een bijzondere baan. Ja, het is de enige natuurijsbaan ter wereld. Ja, dus gewoon handgemaakt via de sneeuw. Ja. Ja. Ligt jou dat? Ja, meestal wel. Ja. Het is elk jaar weer afwachten, het is elk jaar weer wat anders. En het is, ja, in 2 dagen tijd uitvinden hoe de baan dit jaar in elkaar steekt. En dat is een hele leuke uitdaging. Hij ligt er net en dan heb je, ja, 2 dagen mogen testen. Hoe voelt dat? Ja, het waren 2 hele lange dagen uiteindelijk. Omdat je, nou ja, net vanuit Altenberg komt en dan meteen door moet trainen. Maar ik denk dat we er heel goed mee om zijn gegaan en dat we alle informatie eruit hebben gehad. Ja. Denk je dat je er een beetje goed voor staat? Ja, fysiek sta ik sowieso goed voor. En ja, ik denk dat we de baan onder controle hebben. Ja? Ja. Waar meet je dat dan af? Ja, gewoon omdat, nou, het sleeën gaat wel goed. Niet te veel fouten. Waar je echt veel tijd verliest. En Ja, de snelheid zit er ook wel redelijk in. Het is alleen lastig vergelijken in zo'n training. Hoe kijk jij uit naar dit WK? Is dit echt jouw hoogtepunt van het seizoen? Ja, het is wel het hoogste punt van dit seizoen natuurlijk. Want we hebben wel een wereldbeker. Maar dat is na zo'n na-Olympisch jaar toch een beetje anders. Omdat je toch wat gaat testen en dingen uitproberen. En op het WK wil je echt wel gaan voor het resultaat. Verwachtingen? Verwachtingen. Ja, verwachtingen zijn er natuurlijk altijd. Maar het doel is vooral om gewoon 4 goede runs neer te zetten. Zo constant mogelijk. Wat dan een uitdaging is op deze baan. Omdat we dus niet zoveel runs hebben hier. En dan gaan we het wel zien wat eruit komt. You never know how good you have it. Oh, until you're staring at a picture of the only girl that matters. Oh, I know what we're supposed to do. It's hard for me to let go of you. So I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. I don't wanna move on. I don't wanna know what it's like when you're gone for good. You're slipping through my fingertips a little bit by a little bit. I didn't know that loving you was the happiest I've ever been. So I'm just trying to hold on. I need to learn how to cope without you. Trying to protect myself, but only you know how to. Yeah. Oh, I know what we're supposed to do. Oh, but I hate the thought of losing you. So I'm just trying to hold on. Shawn Mendes, When You're Gone. Noem het een zespuntenwedstrijd of een degradatiekraker of gewoon een noordelijke clash. Er staat morgenavond in ieder geval veel op het spel in de Euroborg. FC Groningen, de nummer 16 van de Eredivisie, ontvangt in eigen huis namelijk hekkensluiter Cambuur. Groningen hoopte op Europees voetbal, maar moet nu vechten voor lijstbehoud. De fans zijn ontevreden en het woord crisis wordt inmiddels veelvuldig gebruikt. Maar heeft trainer Dennis van der Ree daar geen enkel probleem mee? Nou ja, ik vind het goed dat soort woorden gebruikt worden. Want we staan ook daar waar we nu staan. Dus die spanning moet er ook zijn om te kunnen presteren. Ik heb zelf altijd, als ik spanning heb, dan kan ik het best presteren. En ik snap dat sommigen misschien daar moeite mee hebben. Maar als ik nu de trainingen zie en ook de laatste wedstrijd. Dan zijn er wel momenten dat het niet goed gaat. Maar ik merk wel dat de jongens echt wel stappen maken en beter worden. Dus dat er een bepaalde sfeer hangt. Snap ik, maar ik vind het niet eens zo erg. Maar we moeten nu wel resultaat gaan halen. Je zegt spelers maken stappen. Waarin zie jij dan toch de progressie? Wat is dat? Heerenveen is wel een ploeg die bij de bovenste nu meespeelt. Ik heb echt een fase gehad in die wedstrijd. En het leidde niet eens dat wij veel beter waren als hun. Maar ik had wel het gevoel van, we zitten goed in het spel. En we kunnen nu het dubbeltje naar onze kant laten vallen. De volgende stap is dat we dat ook echt moeten gaan doen. En daar willen we morgen mee beginnen. Ja, is Cambuur thuis gezien dat ze daar natuurlijk ook kwetsbaar zijn, gezien de ranglijst. Is dat dan juist de perfecte tegenstander? Of Ja, dat is misschien een beetje cliché, maar dat, juist omdat het zo beladen is, neemt dat weer een eigen sfeer mee of zo. Ik weet niet of dat de perfecte tegenstander is. Dat moet je kunnen we morgen na de wedstrijd zeggen. Het is gewoon tijd voor ons om resultaten te gaan halen. En daar willen we gewoon graag morgen mee beginnen. Je bent jong, enthousiast en je stapt hierin. Ben je toch ook een beetje geschrokken toen je het overnam? En nou ja, je hebt het ook nog niet kunnen keren. Nee, ik heb ik al vaak aangegeven. Ik wist waar ik instapte. En ik wist ook dat je de eerste wedstrijd zou kunnen verliezen. En dan weet je dat er druk op komt. En dat is wat ik net al zei. Je hebt liever andere druk, dat je bovenin meespeelt. Maar ja, nu is de druk onderin. En het gaat ergens om. Dus ik ben blij met de wedstrijd van morgen. Hoop dat we daar een resultaat halen en dat kunnen door gaan trekken. En uiteindelijk hoop ik dat we een keer spanning gaan krijgen, omdat we op voor hogere plaatsen kunnen meedoen. Maar op dit moment is het waar we nu staan. Waarin is Groningen nou zo kwetsbaar? Waarom staat het waar het nu staat? Want ja, voor dit seizoen hadden we toch grote verwachtingen. Veel talentvolle spelers. En op het moment dat je een aantal wedstrijden niet wint, of het gaat even wat minder, dan zijn talentvolle spelers ook kwetsbaar. Dus op dit moment zijn we dat en waren we dat. Maar ja, aan de andere kant, als je talentvolle spelers hebt, zit daar ook veel toekomst in. Dus voor nu is het even lastig, maar als we hieruit weten te komen, hebben we wel voor de toekomst een aardige elftal staan. Ja, dus de selectie was niet in balans als het ware, in die zin. De mix tussen ervaring en talent, die was niet helemaal op orde. Ja, we hebben niet de resultaten gehaald die we willen. Dus dan zou ik dat zo kunnen zeggen, ja. Dennis van der Rey, trainer van FC Groningen. Morgen dus thuis tegen Cambuur. Er wordt gevoetbald vanavond in de Eredivisie. En de bal rolt weer bij Vitesse FC Twente. Jan-Vincent van Zuiden. Ja, 20 seconden geleden was de aftrap van de tweede helft. 1 wissel aan de kant van FC Twente. Samsted naar de kant en Brenet erin. Ja, van Ron Jans had van tevoren al gezegd, Brenet niet helemaal fit. Maar we werken er weer naartoe dat hij 90 minuten kan voetballen. En hij zal er vast van inkomen vanavond. Nou, dat is dus gebeurd. Joshua Brenet, de rechtsback. Hij speelt nu bij FC Twente. Waar nu de aanval komt via Mees Hilgers. Want Twente is in balbezit. Vitesse heeft de bal nog niet gehad in de eerste minuut van deze tweede helft. Twente had de aftrap en heeft de bal tot nu toe in de ploeg gehouden. Nu via Tseruki. De bal naar Prupper. Zo is Twente weer terug op eigen helft. Gaat de bal door naar Gijs Smal. 1-1 dus, de tussenstand. Verrassend, want Twente was de betere ploeg in de eerste helft. Kwam een voorsprong door een penalty van Ricky van Wolfswinkel. Maar ja, net een minuut voor rust was er een actie van Vidovic op de achterlijn. En via het been van Robin Prupper, die de voorzet eruit wilde halen, verdween die bal achter Lars Oenerstaal. En zo is het dus 1-1 hier in Arnhem, waar Twente nog altijd het balbezit heeft. Keule, middenvelder, speelt de bal terug naar Prupper. Zo is het Vitesse wat achter de bal aanloopt. En Twente wat probeert om er doorheen te voetballen. Nu met Misijan aan de linkerkant. Handige voetballer is dat. Scoort ook regelmatig. Pakt hij zijn doelpuntje mee. Zoals ook afgelopen weekend tegen FC Utrecht. Wedstrijd die met 2-0 werd gewonnen door FC Twente. Nu is het Mees Hilgers die de bal meegeeft aan Czerny. Aan de rechterkant Czerny gaat de combinatie daarna. En daar is het eindelijk het balbezit dan in de tweede helft voor Vitesse. Dat probeert snel te counteren nu met Bialek. De spits geeft de bal mee aan Vidovic. De man van de 1-1, maar die loopt hem over de zijlijn. Kan hem niet lekker controleren. En dan mag Brenet gaan ingooien namens FC Twente. Dat ook een aantal kansen heeft laten liggen in de eerste helft. Met name Michel Flap kreeg een hele goede kans. Maar hij joeg de bal van kort voor de goal over. En zo staat het tussen 1-1. Is het Twente in de opbouw. Zijn we 2,5 minuut onderweg in de tweede helft. Vitesse Twente 1-1. En ook in de Adelaarshorst wordt weer gevoetbald. En die houdt kamp. 1-0 voor AZ. En de vrije trap zojuist voor AZ komt wel voor het doel, maar wordt weggekopt. Weer opgevangen door AZ. Er is hier berusting bij de mensen die weten dat de 10e plaats al heel mooi is voor Go Ahead. En dat het vanavond gewoon een einde wordt. Zo zien ze bijna allemaal aan die mooie reeks van ongeslagen wedstrijden die tot nu toe op 11 stond. En 1-0 voor AZ. AZ dat gewoon beter is dan Go Ahead. Maar goed, je weet het nooit. Het is maar 1-0. En dus kun je gaan zien of de tweede helft iets leuks brengt voor de mannen in het geel en rood. Nog geen wissels gezien in de rust. Dus wat dat betreft ook allemaal dezelfde de mensen en AZ weer in de aanval. Maar niet voor lang. De bal wordt onderschept. Hij gaat via Edwardson, leuke voetballer, de Noor. Met 5 doelpunten dit seizoen. En toch wel een ontdekking bij Go Ahead. Gaat naar voren. Maar dan is het Teki die de bal speelt. Teki naar Amova. Amova, vaste basisspeler geworden bij Go Ahead. Speelde ooit bij ADO. Wat wisselvallig. En nu heeft hij de bal weer gepaast op Gerrit Naber. Naber, de Duitser. kijkt om zich heen. Maar weer terug naar Amova, want er loopt weinig vrij. En dan een missertje van Amova. Wordt meteen overgenomen door AZ. Maar het paasje is niet goed van Carlsen richting George Mihailovic, de Amerikaan, overgekomen uit de Verenigde Staten om bij AZ te gaan spelen. Hij mag het meteen gaan doen omdat Dani de Wit geblesseerd is. Ook Martins Indy en Beukema geblesseerd. En vooral voor Beukema is dat natuurlijk vervelend, omdat Beukema graag tegen zijn oude ploeg had willen spelen. Maar die zijn er allebei wat langer uit. Hoe lang het met Dani de Wit gaat duren, dat weten we nog niet. De inworp is voor AZ aan de linkerkant van het veld. Het is begin tweede helft, nog weinig te melden verder. 1-0, AZ leidt tegen Go Ahead. Om 9 uur krijgen we nog FC Utrecht tegen Excelsior en ook Feyenoord tegen NEC. Maar over een paar minuten wordt afgetrapt in Sittard. Fortuna tegen Heerenveen. Richard van der Maden gaat die wedstrijd volgen. Goedenavond, Richard. Goedenavond. Wat voor wedstrijd gaat dat worden? Wat verwacht je? Nou, Fortuna is niet in hele goede doen. Zeker niet in de laatste twee thuiswedstrijden. Ik kan me nog herinneren, 3 weken geleden na de hervatting. Na de winterstop thuis tegen Go Ahead Eagles. Dat was misschien een van de allerslechtste thuiswedstrijden in de afgelopen jaren van de Limburgers. Verloren met 2-0 van Go Ahead Eagles. Afgelopen zondag onderuit in Alkmaar. Dat is natuurlijk geen schande. Tegen AZ 3-1 nederlaag. En ook de thuiswedstrijd tegen PSV leverde geen overwinning op. 1-1. Dat is dan ook nog wel redelijk aanvaardbaar. Maar het spel houdt niet over. Zeker niet hier in Sittard van Fortuna en Heerenveen. Dat is niet een ploeg die het spel normaal gesproken maakt. Toch een beetje gokt op de omschakeling. Moeilijk tot doelpunten komt. Wel redelijk goed geclasseerd staat. De ploeg uit Friesland met 27 punten inmiddels. Toch keurig op een 7e plaats. Fortuna heeft het lastiger. 16 punten en op een 13e plek. En nog 1-2 keer verliezen. En de ploeg van Velasquez komt dan toch wel weer serieus in de problemen. Want het verschil met bijvoorbeeld FC Groningen, dat op de 16e plaats staat, een na-competitieplek, is maar 4 puntjes. Bij Fortuna op het middenveld vanavond Christian Bistrovic. Dat is een 24-jarige Kroaat. Die is nog maar net binnen bij Fortuna, maar hij mag meteen spelen. Hij wordt gehuurd van CSKA Moskou en gaat dus aan de aftrap van deze wedstrijd zo dadelijk beginnen. Bij Fortuna tegen Heerenveen over een aantal minuten in Limburg. Daar wordt afgetrapt. Er wordt al een tijdje gevoetbald bij Vitesse. Twente, Jan-Vincent van Zuiden. 51 minuten onderweg. Hetzelfde beeld als in de eerste helft. Twente maakt het spel, heeft het balbezit en probeert er snel 2-1 van te maken. Zonder dat ze nog echt een grote kans hebben gehad. Serruki nu met de paas naar Chenny. Goeie actie van Chenny. Zit hier dan gevaar in aan de kant van FC Twente. Chenny, kan hij hem net binnenhouden? Ja, dat kan hij. Is hij 1 man kwijt. Maar de tweede, dat is er eentje te veel. Serruki zet dan een stevig blok. Het mag allemaal doorgaan van Nachtegaal. En Vitesse komt er uiteindelijk uit. Zo blijft het dus voorlopig 1-1 in Arnhem bij de wedstrijd tussen Vitesse en FC Twente met nog ruim een half uur te spelen. Ster. Vanavond een gloednieuwe aflevering Gort over de grens in La Douce France. Hey. Deze week ontrafel ik de geheimen van de rivier de Tarn. Een gebied vervuld van legenden en mysteries. Gort over de grens, vanavond 20:30 bij Avro Tros op NPO 2. Santé! Bij KRO NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO NCRV. Ster. Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooie nieuwe producten van. Zoals een stoofpan. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Je start met ondernemen. Kies ervoor om je droom na te jagen. Je denkt in kansen, neemt je eigen beslissingen. En gaat er bij het ondernemen een keer wat mis? Dan ben je met Interpolis, zeker van je zaak, goed verzekerd. Bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid. Interpolis. Glashelder. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Net gestart met ondernemen? Sluit Interpolis zeker van je zaak af via Rabobank. Nu met een half jaar gratis aansprakelijkheidsverzekering. Interpolis. Glashelder.

Zoek je een auto voor je gezin, de boodschappen of je werk? Er is altijd een Broekhuisauto die bij je past. Ruim 3.500 occasions direct uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod op eenbroekhuisauto.nl. Broekhuis beweegt mensen. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Koop nu een occasion en krijg €500 tanktegoed. Ga naar eenbroekhuisauto.nl. Vanavond nemen we weer een kijkje in Ramzi's Wonderkamer. Met deze keer het taboe rondom het naakte lichaam. Alsof pubers hun seksualiteit gaan ontdekken. Ik denk dat het ook deels jouw interpretatie is. Hoe werd door de eeuwen heen ons lijf afgebeeld? De projectie van de westerse man gewoon naakt wil afbeelden. Dr. Nasser's Wonderkamer. Vanavond om 21:15 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Joram Kaats. Goedenavond, extra lange editie van Langs de Lijn en Omstreken. Allemaal vanwege Eredivisie voetbal. Vitesse FC Twente. Jan Vincent van Zuiden. Is 2-2 geworden. Flap kopt de bal op de paal. En in de rebound komt de bal voor de voeten van Czerny. En die schiet hem hard binnen. Twente doet weer wat terug. Vitesse Twente staat nu 2-2. En AZ op Rozen in de Adelaarshorst in Deventer. En die... Ja, tweede assist van Sugawara. De kopbal was, laat ik zeggen, onorthodox. Eigenlijk vanaf de grond, waar je makkelijker zou schieten dan koppen. Maar Michailovic kopte 2-0 binnen. En zojuist om 8 uur afgetrapt in Sittard. Fortuna tegen Heerenveen, Richard van der Manen. Meest opvallend, geen Andries Noppert. Hij is afgehaakt tijdens de warming-up, krijgen we zojuist binnen. Spierblessure, hij dus niet in het doel van Heerenveen. Maar wel Xavier Maus 0-0 na bijna 5 minuten in Sittard. Ja, spectaculaire wedstrijd in de Gelderdoom. En 2 tegendoelpunten voor FC Twente. Dat is niet vaak gebeurd deze competitie, Jan Vincent. Misschien wel nooit. Nee, dat klopt. En ze werden al in één adem genoemd met FC Barcelona. Dat was de enige club in de 6 grote Europese competities. Om daar Nederland ook maar bij te rekenen. Barcelona nog maar 6 tegengoals. En daarna Twente met 9. Ja, dat was voor het begin van deze wedstrijd. Nu staan ze op 11. Maar ze hebben er zelf ook 2 gemaakt inmiddels. En dus is het 2-2 in een hele leuke wedstrijd in de Gelderdoom. Er was al koortsachtig overleg op de bank van FC Twente. Wat gaan we doen bij die 2-1 achterstand? Wie moeten erin? Nou, Sam Stijn en Plego Ezuelo die stonden klaar om in te vallen. En op dat moment schoot Czerny op fraaie wijze de bal binnen. Achter doelman Reiziger van Vitesse voor Czerny zijn 6e doelpunt. Nu is het Tseruki die dreigt uit te halen, maar krijgt net geen ruimte. Twente dus in de aanval nu met Czerny. Bal voor richting Flap. Die kopte dus op de paal voordat Czerny die bal binnenschoot. Daar was hij dus ook al dichtbij. Net als in de eerste helft trouwens, Michel Flap. Die heeft er al 2 gemist op deze manier. Het was trouwens een knappe kopbal van Flap achterwaarts die op de paal belandde. Dus ja, verder deed hij eigenlijk niet zo heel veel fout, maar had pech. En uiteindelijk dus Czerny met de 2-2. Nu een overtreding op, even kijken, Vidovic is dat van Vitesse. En dus krijgt Vitesse een vrije trap op de eigen helft. Bij Twente dus 2 nieuwe namen. Robin Prupper kon niet verder. Aanvoerder niet helemaal fit. Daarom Plego Ezuelo erin. En op het middenveld Kjöle, die in de eerste helft al geblesseerd raakte. Nog wel verder kon, maar hij is nu wel vervangen door Sam Stijn. Nieuwe krachten dus bij FC Twente. Dat maar wat graag deze wedstrijd wil winnen. Om mee te blijven draaien bovenin. In die titelstrijd die zo spannend is in de Eredivisie. Maar aan de andere kant heeft Vitesse natuurlijk de punten ook keihard nodig. Waar het nu een ingooi is voor Twente. Tseruki doet dat handig. Via Arcus gaat de bal over de zijlijn. En dan mag Gijs Smal gaan gooien. De linksback van FC Twente. Die... Kijk nu naar Van Wolfswinkel. Die komt zich aanbieden. Oh, wat een mooie paas van Wolfswinkel. Die stuurt in één keer Misicjan weg. Dit is gevaarlijk. De bal gaat voor naar Sam Stijn. Nee, die kan er net niet bij. Bal wordt opgeruimd. Dan opgevangen door Gijs Smal. Kan de aanval nog doorgaan? Nee. Vitesse via Oros komt er uiteindelijk uit. Maar wat een fraaie paas zeg van Wolfswinkel op Misicjan. Het levert uiteindelijk geen doelpunt op. Maar het is wel een hele aantrekkelijke wedstrijd hier in Arnhem. Vitesse Twente. 63 minuten onderweg. Het staat 2-2. Gaan we naar Andy Houtkamp in Deventer. Een van de titelkandidaten, AZ, is dus goed bezig. Staat 2-0 voor. Speelde de eerste wedstrijd van het seizoen ook tegen Go Ahead. Toen in Alkmaar en toen werd het ook 2-0. Nu dus in Deventer. Twee doelpunten voor de Alkmaar. Er is eentje van Pavlidis voor rust en een van Michailovic na rust. Een kopbal vlak boven de grond genomen naar de voorzet van Sugawara. Aan, vanaf de rechterkant nu de inworp weer voor AZ. Dat veel beter is dan Go Ahead. Ze probeerde nog wel even aan te zetten Go Ahead naar die tweede goal van AZ. Maar nou, het levert niet veel op. En nu weer Ryan, de nieuwe keeper van AZ, die de bal heeft aan de voet. De Australiër paast de bal op Hatzidiakos. Terug naar de linkerkant, waar Zino van Heusden, zijn vader is ook aanwezig vanuit België, hier in het koude Deventer, want het is onder nul. Die ziet dat van Heusden de bal naar voren speelt, maar niet echt lekker. De bal gaat over de zijlijn en mag gegooid gaan worden door Go Ahead. Vanaf de linkerkant inworp voor Mats Deil, de aanvoerder van de ploeg uit de Koekstad. En die gooit de bal zomaar naar iemand in blauw. Nou, daar speelt Go Ahead zeker niet in. En dan met wat heen en weer geheis komt de bal uiteindelijk terecht bij Matthew Ryan. Het is bekeken voor Go Ahead. Dat durf ik eigenlijk wel te zeggen. Terwijl we pas in de 64ste minuut zitten. Of er moet snel gescoord worden. Maar AZ is gewoon dermate veel beter dan Go Ahead. Dat het er goed uitziet voor de Alkmaarders. Nu ook weer de bal bij Ryan. Het is matig wat Go Ahead laat zien. En dat is ook weer de verdienste van AZ. Het staat 2-0 voor AZ tegen Go Ahead. Hoe is het in het diepe zuiden in Sittard? Fortuna tegen Heerenveen. Richard van der Made. Het is een beetje aftasten aan beide kanten hier. Alles behalve titelkandidaat aan het werk. Fortuna moet een beetje naar onderen kijken zelfs. Handhaving is het doel, waar in het begin van het seizoen met natuurlijk Burak Yilmaz, die werd gehaald, toch naar boven werd gekeken. Zo van misschien kunnen we wel meedoen voor de play-offs om Europees voetbal. Daar kijkt Heerenveen vooral naar op een 7e plaats op dit moment. Dat zou natuurlijk maar zo kunnen gaan gebeuren in Friesland. En dat is eigenlijk zeker als je naar het verleden kijkt van die club heel normaal. Fortuna zal vooral punten moeten gaan sprokkelen. Te beginnen vanavond in deze toch belangrijke wedstrijd voor de Limburgers tegen Heerenveen. Er is nog niet zo heel veel gebeurd in het begin. 10 minuten op de klok. Beetje dreiging van Fortuna dat nu ook de bal heeft op de eigen helft met Pinto. Bistrovic dus in de basis. Is nog maar 5 dagen bij Fortuna binnen. Een paar trainingen achter de rug en meteen in de basis. Daar is dus veel vertrouwen van Velasquez, de Spaanse trainer van Fortuna. Het is Pinto die de bal heeft helemaal achterin naar die Kroatische jeugdinternational. Bistrovic neemt geen risico. Bal terug naar zijn landgenoot. Dat is Ivor Pandoer, een van de betere keepers als je mij vraagt van de Nederlandse Eredivisie. Bal gaat over de zijlijn en dan mag Heerenveen gaan gooien. Heerenveen dus zonder zijn vaste doelman. Geen Andries Noppert. Afgehaakt tijdens de warming-up met een spierblessure. Voor hem keept Xavier Maus. 11e minuut loopt. 0-0 in Sittard, waar het ook koud is. Waar de tribunes redelijk goed gevuld zijn. En er nu een verre ingooi gaat komen. Vanaf de rechterkant met Colasin. Die bal gaat richting Sar. Die weer in de spits staat bij Heerenveen. Van Hooijdonk opnieuw op de bank. Maar de inworp vanaf de rechterkant in de handen van Pandoer. Die houdt hem eventjes rustig vast. Met de fanatieke fans van Fortuna achter het doel daar. Rolt hem dan uit naar Bistrovic. Die zich opvallend veel in het begin met de opbouw bemoeit. Moeit van Fortuna. 0-0 is hier de tussenstand in Limburg. Jan Vincent, wordt dit dan misschien wel de avond van de eerste overwinning van Vitesse in 2023? Dat zou maar zo kunnen. Maar ik sluit ook niet uit dat Twente deze wedstrijd nog gaat winnen. Want die spelen prima. Vitesse mocht net even hopen op een penalty. Althans, ze claimden hem. Ik vertel dat zo. Want eerst een gevaarlijke aanval van Twente met Misicjan. Misicjan geeft de bal voor. Stemstein. En oh, wat een goede redding zegt van Daan Reiziger. Jongen, goed gedaan van die keeper van Vitesse. Grote kans voor Sam Stein, de invaller. Maar een geweldige katachtige reflex van Daan Reiziger. En zo blijft het dus 2-2. Aan de andere kant, nee, ik moet toch deze corner. Wordt snel genomen door FC Twente. Dus ik volg nog even het spel. Zo dadelijk het verhaal van die niet gegeven penalty aan Vitesse. Ik kan het nu vertellen, want de bal wordt uitverdedigd door Vitesse. Het was een tikje tegen Manhoef. En vervolgens ook Domgioni die nog naar de grond ging. Er werd geappelleerd door Vitesse om een penalty te krijgen. Scheidsrechter Nachtegaal had even contact met de VAR, maar het was allemaal te licht. En dus werd die strafschop uiteindelijk niet gegeven. Ik heb nog even nagekeken. Alleen Heerenveen en Feyenoord wisten dit seizoen twee keer te scoren tegen FC Twente. En dat is nu Vitesse dus vanavond ook gelukt. Geen unicum dus. Terwijl de televisie nog een keer de herhaling laat zien van de overtreding. Of tenminste ja, het naar de grond gaan van Manhoef en Domgioni. Maar ik vond het zelf ook wel te licht om hier een penalty voor te geven. En zo blijft het dus 2-2. In een wedstrijd die dus echt alle kanten kan gaan. Want beide ploegen spelen gewoon vol om te winnen. En dat levert dus veel kansen op aan beide kanten. Nu Gijs Smal van Twente die de bal naar voren speelt. Een blok gezet door Van Wolfswinkel. Het mag allemaal door. Dus blijft het balbezit voor Twente. Sam Stijn wordt aan zijn shirt getrokken door Domgioni. Maar blijft overeind. Balbezit ook voor Twente. Ook hier laat Nachtegaal doorvoetballen. En Twente kan door met Tcherny aan de rechterkant. De man van de 2-2 trekt naar binnen toe. Naar zijn linker. Zoekt nu. Ziet Michel Flapp. Richting het strafschopgebied nu met Van Wolfswinkel. Die krijgt de bal aangespeeld. Bal terug naar Flap. Flap dan naar Misijan. Misijan aan de linkerkant. Die is één man kwijt. Zet dan voor Van Wolfswinkel. Kopbal. Maar die bal gaat naast en over het doel van Reiziger. En zo blijft het met nog ruim 20 minuten te gaan bij Vitesse Twente 2-2. To you, Charles en Eddie en Andy Houtkamp bij Go Ahead Eagles AZ. Met een nieuwe naam in balbezit voor Go Ahead. Sillasso raakt de bal kwijt. Bal gaat over de zijlijn via Hatsidiakos. Die zojuist een gele kaart kreeg. We gaan de wissel zien. Zinho van Heusden gaat naar de kant, de Belg. En wordt vervangen door de jonge Maxime Dekker. Een van die grote talenten van AZ. AZ leidt met 2-0 tegen Go Ahead. En ik heb ze al een tijd niet zien spelen. Maar ze spelen uitstekend hoor. Goeie ploeg. Met voorin die drie man die ik ijzersterk vind. Met Odgaard aan de rechterkant. En met Carlsen aan de linkerkant. En met die hele goede spits Pavlidis. En dan ook nog een ijzersterk middenveld met Klaasie en met Reinders bijvoorbeeld. Allemaal goede voetballers. En dit is echt een outsider voor de titel, deze ploeg. De inworp voor AZ genomen. Wordt over de zijlijn gewerkt door Silasso. De invaller aan de kant van Go Ahead Eagles. Ook Evert Lindhorst is gekomen. Teki en Lidberg zijn naar de kant gegaan. 2-0 dus. AZ eigenlijk niets aan de hand voor de ploeg van Pascal Jansen. Die niet zo lang geleden bijgetekend heeft bij de Alkmaar. Dus nu gaat de bal naar voren. Moeizaam verdedigd. Helemaal niet verdedigd eigenlijk. En dan weer lekker heen en weer tikken door Michailovic. En Carlsen aan die linkerkant. Wat zijn er fijne voetballers om naar te kijken. De Maxime Dekker die het eerste balbezit heeft. En hem op Hatzidiakos speelt. Hatzidiakos wordt even opgejaagd. Maar levert geen balbezit voor Go Ahead op. Zoals eigenlijk bijna alle acties niks oplevert voor de Deventenaren. Nu gaat de bal over de zijlijn. En moet er gegooid gaan worden door Go Ahead. Hebben al 73 minuten gespeeld. En staat het gewoon eigenlijk zoals het hoort zou je bijna zeggen. 2-0 voor AZ tegen Go Ahead. Hoe is het bij Fortuna Sittard tegen Heerenveen? Richard. 0-0, 19 minuten. Fortuna zit er bovenop, moet ik zeggen, Jeroen. En speelt wat beter dan Heerenveen in het begin. De bal gaat richting Yilmaz. Moor wordt weggekopt in het hart van de verdediging door Bogniewicz. Naast hem Joost van Aken. Heerenveen heeft bijna een nieuwe ervaren centrale verdediger binnen. Dat is Jeffrey Bruma. Hij moet eigenlijk de opvolger worden van de lang geblesseerde Sven van Beek. Een rechtspoot, direct inzetbaar. En Kees van Wonderen, de trainer van Heerenveen, vertelde voor deze wedstrijd dat het nagenoeg rond is. We zitten in de 20ste minuut. 0-0 de tussenstand. Heerenveen heeft nu even de bal. Alle spelers op de helft van Fortuna. Het gaat terug in de verdediging naar Van Aken. Van Aken schuift de bal dan in de as van het veld naar Tom Haaien. Goeie voetballer. Paast de bal naar de rechterkant. Olsson is daar uitgeweken. Van Ewijk gaat er overheen. De voorzet. En dan moet de keeper komen. Dat doet hij uitstekend. Pandoer bokst de bal weg. Ruim weg. En dan is het wel Heerenveen dat de afvallende bal weer in bezit heeft. Maar scheidsrechter, en dat is vanavond Yannick van der Laan, heeft dan een overtreding gezien op het middenveld van Tahiri. En dat betekent dat Fortuna een vrije trap mag gaan nemen. Iets buiten het strafschopgebied. De bal kort gepaast naar die nieuwe man. Bistrovic, 24 jaar. Kroaat, gehuurd van CSKA Moskou. De bal gaat nu naar de rechterkant. Naar Pinto. Pinto dan naar Navarro. Goed is de andere centrale verdediger. Maar Fortuna weet het even niet. En via de centrale verdediger gaat het dan weer terug naar Pandoer. En dan vraagt Fortuna hier om problemen. Kan Heerenveen opvangen, maar is het zelf ook weer slordig. Kan Fortuna nu overnemen op het middenveld. De weg naar de goal is nog lang. Cordoba is de middenlijn overgestoken. Kijkt links en rechts om zich heen. Maar er wordt weinig bewogen. Dan gaat de bal naar de rechterkant. Daar is Pinto. Korte combinatie met Uziakup. Speelt centraal op het middenveld. Terug ook weer een kort balletje naar Bistrovic. En dan is Heerenveen al lang weer georganiseerd. Het zal wat sneller moeten bij Fortuna. Dat een kansje kreeg zojuist met Burak Yilmaz. 6 doelpunten gemaakt, maar wel 4 uit een strafschop. Hij appelleerde voor Hens, dat was het absoluut niet. Het spel ging gewoon door. 0-0 is de tussenstand in Sittard. 21 minuten op de klok bij Fortuna Heerenveen. Vitesse tegen FC Twente, Jan-Vincent van Zuiden. 2-2, klein kwartiertje nog te gaan. Mooie opening van Miljan Manhoef op Maximilian Witek met het schot. Witek en de redding van Lars Oenerstaal. Het spel golft op en neer, want zojuist waren we aan de andere kant. Was er een corner voor FC Twente. Nu is er een corner aan de andere kant naar die goede redding van Lars Oenerstaal. Ja, ik zei het al, beide ploegen willen heel graag winnen. Vitesse om wat weg te komen uit die onderste regionen. En Twente om mee te blijven draaien bovenin. Het is een prachtige opening hoor van Manhoef op Witek. Die heeft even de tijd om uit te halen en dat kan niet goed met zijn linker. Maar Oenerstaal, zijn landgenoot, de Duitse keeper onder de lat bij Twente, heeft ook een goede reactie. Terwijl Tsolis aan de kant van Twente klaar staat om in te vallen. Maar eerst die hoekschop van Vitesse met Witek achter de bal. De man van het schot zojuist. Nu met de voorzet Meulensteen de lucht in. Ook Flamengo. Bal blijft hangen. Omhaal daar. Van de lijn gehaald door Sam Stijn. Is het Arcus die de bal opvangt. De aanval van Vitesse gaat door nu met Witek. Bal voor wordt gekopt door Dromjoni op het dak van het doel van Oenerstaal. En dan is er even even rust. Is er even een adempauze voor FC Twente achterin. En kan er ook gewisseld worden. Christos Tsolis, die komt in de ploeg van Ron Jans. Is het kijken wie eruit gaat? Nee, hij wacht toch nog even, want de doeltrap wordt snel genomen. Nee, het mag uiteindelijk niet. Hij moet opnieuw. Virgil Misicjan gaat naar de kant. Dat is een vleugelaanvaller voor een vleugelaanvaller, want Tsolis die komt ook vanaf de kant. En ja, het is dus echt een strijd om te winnen hier in Arnhem. Vitesse Twente, maar voorlopig moeten ze beide doen met de punt, want het staat 2-2. Derde divisie krijgt een nieuwe koploper, al is het wellicht voor een paar uurtjes, want AZ gaat wel winnen vanavond, Andy. Ja, en dat is knap. Bijna 3-0. Eerder 3-0 dan 2-1 in deze wedstrijd tegen Go Ahead. Het was een kopbal van Hatzidiakos die keurig gekiept werd door Jeffrey de Lange. En zo blijft het dus 2-0 voor AZ. Een beetje rare actie van Bobby Adekanje ten opzichte van Kerkes. Geeft hem een duw terwijl de bal over de zijlijn is gegaan. Nou, weer wat wissels aan de kant van Go Ahead. Ik denk niet dat het veel zal uitmaken. Ik zie onder andere Fernandez staan, Matjelio. En dan gaan wat mensen uiteraard ook uit, anders zou het niet eerlijk zijn. We gaan kijken of dat laatste kwartier iets gaat opleveren voor Go Ahead. Maar als ik heel eerlijk ben, niet. Lersana, Adekanje en Fontan gaan naar de kant. En Vin Stokkers, Fernandez en Marcello komen bij Go Ahead. Ik denk niet dat het echt de ommekeer zal bewerkstelligen. Maar we gaan het zien. Het is nog altijd 2-0, terwijl het spel al een tijdje stil ligt. 2-0 voor AZ tegen Go Ahead. Terug naar Jan Vincent in Arnhem. 10 minuten nog te gaan. 2-2 de stand. Vitesse Twente. Eerst een aanval van Twente nu met Czerny. Vanaf de rechterkant legt de bal voor op Van Wolfswinkel. Nee, Bero zit ertussen om uit te verdedigen. Het gaat nu echt op en neer. Want zojuist was Vitesse heel gevaarlijk. Aan de andere kant moest Oenerstal weer ingrijpen op een schot van Dombioni. En nu woede bij de Arnhemmers. Want de bal wordt afgefloten door Nachtegaal voor een overtreding. Terwijl Vitesse dacht te gaan uitbreken en te gaan counteren. Maar het mocht niet. Overtreding gezien door Nachtegaal. En dus krijgen we een vrije trap. Het was Brenet die werd vastgehouden. Ja, goed gezien door de scheidsrechter die een prima wedstrijd fluit. Mark Nachtegaal hier vanavond. En Tseruki mag zo dadelijk de vrije trap van FC Twente gaan nemen. Twente dus weer in de aanval. Ja, wisselen ook gewoon om aan te vallen, om te winnen deze wedstrijd. Brenet, hij is onder andere in de ploeg gekomen al bij het begin van deze tweede helft. Dat is een man waar je op moet letten bij dit soort situaties. Bij een vrije trap nu van Tseruki. Die komt het strafschopgebied in, wordt weggekopt door Flamingo. Is het Sam Stijn die hem opvangt? Dan brengt hij hem nog een keer het strafschopgebied in. Wordt hij opgevangen daar door Czerny. Die moet even terug naar Tseruki. En die wordt dan opgejaagd door Mo Sanko. Dat is een invaller aan de kant van Vitesse, de spits. Hij is de vervanger van Bialek. En nu is het Twente aan de linkerkant met Tsolis. Tsolis, die nieuwe man, geeft hem aan Michel Flap. Op de middenlijn staat hij. Hij wordt fel opgejaagd, dus moet hij eventjes afspelen. Doet dat op Smal. Smal terug naar Flap. En Flap die verdeelt het spel nu weer naar de andere kant. En daar staat Joshua Brenet. Nog 10 minuten en de blessuretijd. Komt er nog een winnaar? Dat is de vraag bij Vitesse Twente. Tussenstand 2-2. Dit zijn mijn laatste woorden. Ça c'est mon dernier mot. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt dus zo. Sta met mij als bij de deur. Ça veut briser mon cœur. Oui, mon cœur. Hey. Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble pour toujours. Stem in mijn hoofd, gaat maar door. Ik hoor je naam encore, encore. Et encore. Wat ik ook doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. La da da. De muziek niet zachter. Laat me maar dansen tot de zon opkomt. Ik ga rond en rond. Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais croire, c'était ton choix, mais c'est que t'as oublié. T'as mis mijn hoofd, gaat naar door. Ik hoor je naam encore, encore. Et encore. La da da da da da da. La da da. De laatste woorden van Claude, la-da-da. Jan Vincent bij Vitesse FC Twente, laatste 10 minuten. Ja, het zijn mijn laatste woorden nog niet voorlopig, denk ik. Want Vitesse Twente is spectaculair, 2-2. En zojuist een grote kans voor FC Twente. Scrimmage voor het doel van Daan Reiziger. Uiteindelijk Tsolis met het schot wat werd gekraakt. En nu ligt het weer open aan de andere kant. Het publiek voelt het ook, dat het een hele open wedstrijd is. En het gaat echt op en neer. Het is nu Manhoef namens Vitesse op de helft van Twente. Oh ja, Sanko maakt een beweging. Ik ga diep. En Manhoef denkt, dan geef ik die paas. En uiteindelijk houdt Sanko in. En dan is het een achterbal. Is het een doeltrap die snel genomen is. Want Twente wil ook graag winnen. Flap met de goede paas naar Tsolis. Er ligt veel ruimte nu aan beide kanten. Het is Tsolis nu. Het strafschopgebied in van Vitesse. Trekt naar binnen toe. Gaat schieten. Bal wordt geblokt door Arkes. En dan opgevangen door Michel Flap. Dan kan Vitesse zich even herpositioneren achterin. Is het Gijs Smal nu met de bal richting het strafschopgebied van Vitesse. Hij dribbelt in. Geeft hem mee aan Brenet. En Brenet geeft hem aan Vaclav Černý. De man van de 2-2. De man die dus al scoorde vanavond. Geeft het paasje nu op Brenet. Brenet het strafschopgebied in. Voorgeven op Van Wolfswinkel. Maar daar staat ook Meulensteen om die bal weg te halen. En hem tot corner te verwerken. Staat nog een man klaar aan de kant van FC Twente om erin te komen. Daan Rots is dat. Een talent uit eigen opleiding. Die gaat de laatste minuten van deze wedstrijd volmaken. Maar hij moet nog even wachten. Want deze hoekschop wordt eerst genomen door Černý. FC Twente dus nu vol aan het aanvallen om er 3-2 van te maken in het voordeel van de Tukkers. Het is Černý. Oh, hij moet even wachten, want scheidsrechter Nachtegaal heeft iets gezien voor het doel. Het is daar ontzettend druk. Ik denk wel een speler of 10 bij elkaar rondom de keeper van Vitesse. Komt de bal in en die gaat, oh nee, hij gaat voorlangs. Hij wordt gekopt door een speler van Vitesse die bal gaat over de achterlijn. Krijgen we nu een hoekschop aan de andere kant voor Tseruki. Het is spannend, ongelooflijk spannend bij Vitesse Twente. 2-2. NPO Radio 1. Precies 8:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Jelle Visser. De Oekraïense president Zelensky is blij met de aankondiging dat Amerika tanks gaat sturen naar Oekraïne. President Biden zei op de Amerikaanse televisie dat er binnenkort 31 Abrams-tanks naar het oorlogsgebied gaan. Een man van 25 uit Almere wordt ervan verdacht dat hij heeft gehandeld in persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen mensen. Het zou gaan om gestolen gegevens van onder meer mensen uit Oostenrijk, Nederland, China en het Verenigd Koninkrijk. Volgens Omroep Flevoland werden de gegevens verkocht op ondergrondse online marktplaatsen. In het noorden van Duitsland zijn zeker 2 mensen gedood en 7 gewond geraakt na een steekpartij in een trein. 3 gewonden zijn er ernstig aan toe. De dader, een Palestijn van 33, viel medepassagiers aan in de trein. Zijn motief is niet duidelijk. En de Belgische premier De Croo heeft erkend dat er gisteren tijdens een bezoek van premier Rutte aan België is geblufft. Op foto's met erop de 2 premiers was op de achtergrond te zien dat de Nederlandse vlag ondersteboven hing. Op sociale media werd gesuggereerd dat België ermee steun uitsprak voor de boerenprotesten in Nederland. Langs de lijn en omsteken. 5 eredivisiewedstrijden vanavond in totaal. 2 van die wedstrijden lopen op zijn eind. En 1 daarvan is Go Ahead Eagles tegen AZ. En die Houtkamp. Ja, nog altijd 2-0 voor AZ. Eventjes waren de 3 mannen die invielen met Fernandez, Stokkers en Matiello. Die waren bijna succesvol voor een doelpunt. Met name de laatste talentvolle jonge Italiaan. Dat was heel dichtbij de aansluitingstreffer, maar die wilde er niet in. En dan zijn de kruidwolken weer opgetrokken. En dan zien we dat AZ weer gewoon in de aanval is met Pavlidis. Pavlidis, bal gaat breed en dan kan er geschoten worden. Nu doet hij het zelf. Oh, de goal! Wat een schitterende goal van de man die al 2 assists had. En nu de wedstrijd helemaal compleet maakt. Yukinari Sukawara, de Japanner, scoort zijn 3e doelpunt van dit seizoen. Het is meteen een teken voor een groot gedeelte van de mensen bij mij in de buurt. Deventenaren, om maar iets warms te gaan opzoeken. Want het is genoeg geweest, ze hebben genoeg gezien. 3-0, wat een schitterende goal van Yukinari Sugawara. Prachtige goal. 3-0. AZ leidt tegen Go Ahead. Die wedstrijd is gespeeld, maar die in de Gelderdom zeker niet, Jan Vincent. Nee, 2-2 bij Vitesse tegen Twente. 88e minuut loopt, dubbele wissel aan de kant van Vitesse. Jonathans komt erin en Nicolas Isimiren, rentree in de Eredivisie. We kennen hem van PSV, maar hij is nu neergestreken in Arnhem. Had even een tijdje nodig om fit te worden, wedstrijd fit te worden. Maar Philippe Cocu die gunt hem nu zijn eerste minuut in het shirt van Vitesse. En ja, wellicht kan hij dan nog iets betekenen in deze laatste minuten. Anderhalf officieel nog en dan nog de blessuretijd. Vrije trap voor Vitesse. Halverwege de helft van SC Twente. Vitek achter de bal. Die doet het niet in één keer. Die geeft de bal voor bij de tweede paas. Dat Sanko bal voor. Blijft hangen. Is het dan buitenspel of niet? Ja, het is buitenspel. De vlag gaat de lucht in. En de arm van de scheidsrechter ook. Dat betekent dat de SC Twente nog een vrije trap krijgt. En het maakt haast. Want het wil graag winnen. Het wil graag mee blijven doen bovenin. Nou zullen ze dat wel doen. Maar als je 3 punten pakt. Ja, dan sta je er net weer wat beter voor natuurlijk. En dus maken ze tempo. Tseruki krijgt de bal aangespeeld. Steekt de middenlijn over. Met een mooie crosspaas. Zoals hij dat kan. De hele wedstrijd al strooit hij met dat soort passes. Nu naar Tsolis. Tsolis zet de bal voor, maar het is een prooi voor Daan Reiziger. De keeper van Vitesse die stort zich op die bal. Er gaan allerlei spelers van Vitesse meteen lopen. Onder andere Bero. Die krijgt de bal uiteindelijk ook. Die wint hem ook. Keurig gedaan. Bero op Sanko. Sanko het strafschopgebied in. Krijgt hij bij een medespeler? Nee, er wordt verdedigd door FC Twente. Pleguezuelo terug op Oenerstal. En Oenerstal weer naar Pleguezuelo. En die ramt de bal dan maar gewoon weg. Ja, geen risico's nemen nu op, dat moment, op die plek op het veld. Dan maar gewoon weg die bal. Dan maar even balverlies. Het is Vitesse dat de bal nog een keer inbrengt. Het is een slechte bal. Maar wel opgevangen daar door Domgioni. Die speelt hem naar Sanko. Sanko dan is het Michel Flap die er even kort tussen zit. En Flap nog altijd in balbezit. Die draait om zijn as heen. Heeft wat ruimte. Heeft wat tijd om wat te bedenken. Kom, we gaan zo dadelijk zien hoeveel minuten erbij gaan komen. Nog 5 seconden. Dan is de officiële speeltijd voorbij. De vierde official staat al klaar met het bord. 5 minuten nog extra. Dat zou nog wel wat op kunnen leveren. Met het balbezit nu voor Twente. Smal naar Tsolis. Tsolis terug naar Smal. Tsolis, het gaat, loopt net niet lekker daar aan die kant met de FC Twente. Want ze verspelen de bal. Vitesse weet het ook niet. Schiet hem maar over de zijlijn. Twente het balbezit weer. Spannend nog. 5 minuten extra tijd. Twente-Vitesse 2-2. Deventer en die outcome. 90ste minuut. 3-0 voor de nieuwe koploper in de Eredivisie. Namelijk AZ. En misschien maar voor een paar uur. Maar toch, het is knap. Het is een goed elftal. En dan zijn we het wel over eens dat dit een outsider is. Misschien wel meer dan een outsider voor de titel. 3-0. Die prachtige goal van Sugawara was icing on the cake. Zoals de Engelsen zo mooi zeggen. Nadat hij 2 keer een voorzet had gegeven waaruit gescoord werd. Eerst door Pavlidis voor rust en Michailov na rust. Was het nu Sugawara die er zelf voor zorgde dat het 3-0 werd. Nu moet hij even in verdedigend opzicht wat doen. Doet hij dat goed? Ja, redelijk. En dan gaat er een Jan Vincent. Oh, hij valt toch nog. Ricky van Wolfswinkel kopt hem binnen. FC Twente gaat hier winnen in Arnhem. Het is een voorzet van Gijs Smal bij de tweede paal. En daar staat hij, Ricky van Wolfswinkel. Die krijgt hem op zijn hoofd. Er staan nog 2 verdedigers van Vitesse op de lijn om die bal tegen te houden. Maar ze krijgen het niet voor elkaar. Gejuich in het uitvak van de honderden supporters van FC Twente. Oeh, het is het buitenspel randje of niet? Ik denk het niet hoor, als ik deze herhaling zo zie. Maar dan zullen ze in Zeist nog wel even wat lijntjes trekken. Hij staat daar precies op de goede plek, Ricky van Wolfswinkel. En kopt hem tegendraads in. Het is een uitstekende goal van FC Twente. En dit is dan ook precies het verschil op de ranglijst. Zo'n ploeg die dan bovenin meedraait. Oh, hij gaat uiteindelijk via een speler van Vitesse in het doel. Het is het Twente dat het zo goed doet. En dan die goal ook nog weet te maken in de blessuretijd. En Vitesse dat al zo moeizaam draait. En dan valt hij binnen. Ik denk dat het Oros is die de bal als laatste aanraakt. En daardoor die bal achter Daan Reiziger. Het is enorm balen voor Philippe Cocu. Een enorme blijdschap bij Ron Jans. Want Twente leidt in blessuretijd met 3-2 tegen Vitesse. En bij de Eagles tegen AZ, Andy. Penalty. Willem Willemson staat achter de bal en hij scoort hem. Het is 1-3. Maar ja, we zitten in de tweede minuut van de extra tijd die 3 minuten duurt. 3-1. Nu was het Sugawara. Ja, hij heeft wel alle aandacht op zich laten vestigen. Hij maakt een overtreding waardoor Go Ahead een penalty mocht nemen. Moest nog even naar gekeken worden door de VAR. Maar er was niets op af te dingen. En dus een goed genomen, met links genomen penalty door Willemson. Die zijn 4e doelpunt van het seizoen maakt 2 via een penalty. En dan nu een hensbal. Zo lijkt het mij inderdaad ook gegeven door de goed fluitende scheidsrechter Lindhout. En dat betekent dat er nog een vrije trap komt voor AZ. We zitten in de laatste minuut van deze wedstrijd. Die toch gespeeld is. 3-1. AZ wint van Go Ahead. Jan Vincent, de lijnen in Zeist zijn getrokken. Ja, en het oordeel is buitenspel voor Van Wolfswinkel. Als ik het beeld zie, zeg ik, ja, nou, volgens mij niet. Maar ja, die lijnen die zullen toch niet liegen. Het zal kloppen uiteindelijk. Het lijkt er niet op, maar het blijft dus 2-2 bij Vitesse tegen FC Twente voorlopig. Ja, de blessuretijd die was nog maar net begonnen, dus er komt nog wel wat extra tijd bij. Twente ramt die bal nog een keer naar voren toe. Vangt hem daarop via Sam Stijn. Die krijgt een beuk van Meulensteen, maar het mag allemaal doorgaan. En zo krijgt ook Vitesse dus wellicht nog een kans. Vitesse speelt de bal naar voren toe. De bal wordt weggekopt door Smal, opgevangen door Stijn op het middenveld. Het is nu een rommelige situatie. Geen van beide ploegen weet de bal nog lekker in de ploeg te houden. Het is nu Michel Flap met de diepte die gezocht wordt. Maar hij krijgt de bal niet bij het Solis. Of het is Daan Rots die niet bereikt wordt. Nu komt Vitesse nog een keer aan de andere kant met Matus Bero. Bero levert in bij Witek. Witek zoekt een speler uit. Althans, dat is de bedoeling. Maar er staan weer genoeg rode shirts achterin om te verdedigen. Om die bal op te vangen en de bal naar voren te spelen. Maar Twente is de bal al heel snel weer kwijt. Vitesse neemt over met Bero. Bero nu richting het strafschopgebied van FC Twente. Die probeert Flap te poorten, maar die laat zich niet foppen door Bero. Het balbezit is dan voor Flap, maar ja, die schiet de bal gewoon blind naar voren toe. En er staat maar één speler van Twente, en dat is Van Wolfswinkel. Tegenover 4 verdedigers van Vitesse. Nou ja, dus duidelijk wie de wint. Vitesse, die heeft de bal via Arcus. Arcus naar, even kijken, een van die nieuwe mensen. Jonathans is dat, met een mooie bal naar Arcus. Arcus, die probeert dan in één keer voorbij zijn directe tegenstander te komen. Dat lukt niet. De bal wordt verdedigd. En dus een ingooi voor Vitesse. Met, even kijken, Arcus is dat. Die gaat die bal gewoon heel ver het strafschopgebied in slingeren. Namens Vitesse. De harde kern van Vitesse zit daar achter het doel van Oenderstal. Die gaat er nog één keer achter staan. Die zien die bal nu vallen in het strafschopgebied. Michel Flap werkt hem weg. Is het opgevangen daar door Issimat Mirin. Die brengt hem in. De bal wordt dan nog een keer eruit gekopt. Is het Tseruki. Er ligt heel veel ruimte. Als Twente dit nu goed uitspeelt, dan komt er nog een grote kans aan. Tseruki, ja, dat doet hij. Blijft heel rustig. Is het Daan Rots die de bal niet krijgt. Gele kaart nog voor Oros. Die een overtreding maakt op het Tseruki om het tempo uit die aanval van FC Twente te halen. Oros had dat in de gaten, dat er veel ruimte lag achter de verdediging van Vitesse. En dus maar even aan de handrem trekken. Tseruki krijgt de vrije trap mee, maar hij wil tempo maken nu. Hij krijgt de bal van Oenderstal. Krijgt Twente nog een kans hier in de ultieme slotfase tegen Vitesse. Bij die 2-2 stand. Doelpunt van Wolfswinkel dus afgekeurd. En dat telde allemaal niet in de blessuretijd. Maar komt er nog een kans aan met Flap. Flap, die trekt naar binnen toe. Die kijkt, waar kan ik die bal kwijt? Het is Gijs Smal. Gijs Smal wil hem voorzetten, maar Jonathan zit er kort bovenop. Die haalt die voorzetter uit, dus moet het even via een ander station. Dat is Pleguezuelo. Pleguezuelo, ruimte richt nu bij Mees Hilgers. Alle spelers nu op de helft van Vitesse, met uitzondering van doelman Oenderstal. Die staat nog op de helft van Twente. Komt er nog een kans aan, of niet? De bal komt voor. Het is Flap die daar staat. Arcus staat daar ook en die ramt de bal het strafschopgebied uit. Is het Sanko die het blok zet en dan ligt er heel veel ruimte bij Vitesse, voor Vitesse, met Jonathan. Die heeft Sanko bij zich. Jonathans wacht. En dan het paasje. Nee, dat is niet goed. Kan verdedigd worden door Brenet. En dan ligt er heel veel ruimte weer aan de andere kant. Is dat een overtreding van Domgioni? Ook die gaat nog in het boekje van Nachtegaal. Ja, ook dat is om het tempo eruit te halen uit die aanval van FC Twente. De 5 minuten extra, die zitten er wel op. Maar ja, het heeft even stilgelegen door de VAR. Dus mag er nog altijd gevoetbald worden door Nachtegaal. Die ziet nu dat het balbezit is voor FC Twente. Hilgers in Arnhem vinden ze het wel prima. Die willen dit punt graag houden. Koesteren dat punt. Maar het mag nog altijd doorgaan. Tseruki nu met de bal naar Daan Rots. Oh, wat een slechte bal zeg. Die raakt hem helemaal verkeerd. Die wil hem voorzetten. Maar het is een achterzet eigenlijk achter alle spelers. En dus kan Vitesse overnemen met Bero. Bero, bal vooruit. Sanko die staat buiten spel toch. Zal de vlag toch wel omhoog gaan van de assistent? Ja, uiteindelijk wel. Maar het is afgelopen. Nachtegaal maakt een einde aan. Een spectaculaire en hele leuke wedstrijd. En beide ploegen die moeten genoegen nemen met een punt. Want Vitesse Twente eindigt in 2-2. Bij jou ook afgelopen, Andy. Ja, maar nog wel een doelpunt gevallen. De voetballer met de mooiste voetbalvoornaam in de Eredivisie. Zico, buurmeester, maakt 4-1 uit een goede aanval voor AZ. AZ wint met 4-1 en is tijdelijk misschien wel koploper. Binnenkort zitten duizenden vluchtelingen uit Oekraïne zonder opvangplek in Nederland. Gemeenten willen dat het kabinet voor het einde van de maand met een plan van aanpak komt voor deze mensen. Anders vreest de Vereniging Nederlandse Gemeenten dat ze in de asielopvang belanden. Rutger Groot-Wassink is voorzitter van de tijdelijke commissie Asiel en Migratie van VNG. Goedenavond. Goedenavond. Het gaat hier om zogenaamde derde landers. Wie zijn dat? Nou, dat zijn bijvoorbeeld mensen die ten tijde van het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ofwel studeerden of werkten en eigenlijk net zo goed aanleiding hadden om het land te ontvluchten op het moment dat die verschrikkelijke oorlog uitbrak. En dus ook gewoon in Nederland gekomen zijn op het moment dat de andere vluchtelingen hier naartoe kwamen. Ja, dus het zijn geen Oekraïense staatsburgers. Kunnen ze dan bijvoorbeeld niet in het land van herkomst opgevangen worden in plaats van in Nederland? Nou, dat zou kunnen. Er is eerder ook wel geprobeerd om te kijken of we deze mensen ertoe zouden kunnen bewegen om terug te gaan. Maar daar is niet heel groot enthousiasme voor. We hebben deze mensen aanvankelijk opgevangen en die hebben ook een status gekregen. En worden dus in principe ook hetzelfde behandeld als Oekraïense staatsburgers. Het kabinet heeft besloten dat te veranderen en dat gaat op 4 maart in. En daar zit nu precies het probleem. We hebben als gemeenten gevraagd, wees nou duidelijk wat we met deze mensen moeten doen. Want deze mensen zouden ofwel per 4 maart geen recht meer hebben op opvang en leefgeld. En ook bijvoorbeeld niet meer zouden mogen werken. Ofwel in de reguliere asielprocedure terecht moeten komen. Nou ja, u weet, asiel is al best een behoorlijke politieke puzzel in dit land. Het helpt echt niet om ook nog deze groep toe te voegen aan toch wel de gebrekkige plekken die we al hebben. Dat zou eigenlijk de asielketen in Nederland alleen maar verder belasten. Dus dat is niet zinvol. Nee. En eigenlijk hebben we als gemeente met het kabinet eerder afgesproken dat er 1 oktober een oplossing zou zijn. En die is er eigenlijk nog steeds niet. Dus daarom trekken we nu een beetje aan de bel van, nou kabinet, kom nou met een oplossing. Want voor gemeenten is dit eigenlijk ondoenlijk. Ja, hoe komt dat, dat die oplossing er nog steeds niet is? Want 1 oktober, dat is al even geleden. Ja, in alle eerlijkheid weet ik het niet. Wij hebben echt best vaak aan de bel getrokken. Ik denk dat het kabinet hier gewoon ook mee worstelt om hier een passende oplossing voor te vinden. Wij zouden bijvoorbeeld in overweging willen geven om de termijn, de aflooptermijn van 4 maart, om die te verlengen. Want dat zou het eigenlijk, dat zou heel logisch zijn, omdat je anders dus ofwel mensen krijgt die naar Ter Apel moeten om asiel aan te vragen, ofwel uit de opvang gezet moeten worden. En het lijkt me in beide gevallen een hele onmenselijke situatie. Ja, heeft u dat aangedragen bij het kabinet om die termijn, die datum van 4 maart dus te verlaten? Ja, we hebben dat meermaals aangegeven. Maar we hebben eerder vandaag ook een brief gestuurd naar het kabinet. Omdat we toch echt hopen dat er nu echt wel een besluit wordt genomen. Want gemeenten, ja, die kunnen eigenlijk met deze onzekerheid niet handelen. En nou ja, dat doet ook wat gewoon in hoe we met elkaar samenwerken. Dat helpt natuurlijk absoluut niet. Nee. 4 maart, dat is over 5 weken. Dat besluit is dus nog steeds niet gevallen. Wat betekent dat voor die mensen op dit moment? Wat gebeurt er met hen op 4 maart? Nou ja, op dit moment zou het betekenen dat de status die zij hadden vervalt. En dat betekent dat zij uit de opvang zouden moeten. En dat, dan heb je het dus echt over ongeveer 5000 mensen die uit verschillende opvangen zouden moeten. Ofwel dan naar Ter Apel moeten om daar een reguliere asielprocedure in te gaan. En voor die mensen betekent het natuurlijk dat hun opvang, maar ook hun mogelijkheid tot werken wegvalt. En ja, dat lijkt mij buitengewoon onwenselijk. Ja, 4700 mensen inderdaad in totaal waar dit over gaat. Wie is er aan zet? U heeft een brief gestuurd, zegt u. Waar verwacht u reactie van? Nou, ik neem aan dat staatssecretaris Van den Burg, die uiteindelijk hier verantwoordelijk voor is, heel snel met ons in overleg treedt. En we hebben dat inderdaad eerder geprobeerd, maar deze datum hangt natuurlijk als een zwaard van Damocles boven niet alleen de opvang van Oekraïners, maar ook boven de hele opvang in de hele asielketen. Want het zou bijvoorbeeld ook echt wat betekenen als er opeens 4700 mensen extra naar Ter Apel gaan. Dat is volgens mij een situatie die gemeenten niet willen, die het kabinet niet wil. Dus ik verwacht dat we op hele korte termijn hier met elkaar over in overleg gaan en een oplossing bedenken. Goed, dank voor uw toelichting. Rutger Groot-Wassink, voorzitter van de tijdelijke commissie Asiel en Migratie bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 2 wedstrijden afgelopen in de Eredivisie. Vitesse Twente 2-2, Go Eagles AZ 1-4, Fortuna Sittard Heerenveen. Daar is denk ik de eerste helft net afgelopen, Richard van der Maden. Ja, klopt. 0-0 nog in Limburg. Toch wel een aardig laatste half uur van de eerste helft gezien, hoor. Waarin het spel redelijk op en neer golfte. Met aardige kansen vooral voor Fortuna. Yilmaz was er een keertje dichtbij. De beste kans was voor die nieuwe Kroaat, Bistrovic. Maar twee keer uitstekend keeperswerk van Xavier Maus. De vervanger dus vanavond in het doel van Heerenveen van Andries Noppert. Dat deed hij uitstekend, Maus. Eerst dus op Yilmaz en vervolgens... die poging van een meter of 20 was dat van Bistrovic. Aan de andere kant Heerenveen ook nog een keer heel gevaarlijk via Antoine Colassin. De Franstalige Belg met een gevaarlijk schot. Net over de lat getikt door Ivor Pandour. Uitstekende keeper van Fortuna. 0-0 dus halverwege hier in Sittard Geleen. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your head. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze all over again. We were love drunk, waiting. Sheeran Afterglow maakt het 9 voor 9. En om 9 uur trappen af Feyenoord en NEC in de Kuip. Frank Wiedaert is voor ons ter plekke. Frank, ja, Feyenoord koploper af. AZ heeft de Rotterdammers ingehaald. 1 puntje voorsprong, maar Feyenoord kan dus weer opnieuw koploper worden. Moeten ze wel winnen van NEC. En dat is geen makkie, want dat is de koning van de gelijke spelen. 10 keer, hè. Onder andere thuis tegen Feyenoord. Toen werd het 1-1. Dus ze weten dat het lastig is. Feyenoord haalde er ook een hele zwik gele kaarten op. Geen makkelijke wedstrijd, maar Feyenoord in eigen huis of op bezoek in Nijmegen. Dat is een wereld van verschil. Net zoals het heel anders is als Nijmegen ergens anders naartoe gaat. Of dat ze in het eigen Goffertstadion spelen. Thuis alleen maar verloren van Twente. Dat was de allereerste wedstrijd van het seizoen in eigen huis. En verder vooral veel gelijk gespeeld inderdaad. Want echt veel gewonnen is er ook niet. Door NEC. Wat dat betreft doet Feyenoord het natuurlijk een stuk beter. Maar ja, ze hebben voor een koploper halverwege de competitie niet zo gek veel punten in verhouding met andere seizoenen en koplopers halverwege het seizoen. Dus dat betekent wel, en het is niet voor niks dat AZ er nu overheen is gegaan en dat Feyenoord weer wat terug moet doen. Er zijn wel wat achtervolgers. Zo vast is het allemaal nog niet. En je ziet bij Feyenoord in de basisopstelling ook wat wijzigingen ten opzichte van de laatste wedstrijd. Die tegen Ajax. Dilrosun bijvoorbeeld staat in de basis. Jahan Baks dus weer naar de bank. Een paar keer op rij mogen beginnen. En nu is Dilrosun weer aanwezig aan de rechterkant. En in de punt van de avond Danilo. Die heeft al 5 wedstrijden op rij in de Eredivisie niet gescoord. En is nu het kind van de rekening. Want als je niet scoort, wat doe je dan in de spits? Ja, dan kun je mooi helpen met verdedigen. Dat zou je misschien wel heel goed kunnen aflopen. Maar je hebt een spits nodig die doelpunten maakt. En Jiménez heeft er weliswaar minder gemaakt dan Danilo in de hele competitie. Maar heeft er ook beduidend minder tijd voor nodig gehad. En nu mag hij gaan laten zien dat hij ook doelpunten kan maken. Als basisspeler van Feyenoord tegen NEC. En bij NEC, ja, daar kijk je natuurlijk eerst even op doel. Daar staat Sillissen. Dat is wel een aardig duel. Sillissen tegen Bijlo. In deze wedstrijd krijgt toch weer wat extra lading met een nieuwe bondscoach die dus een doelman moet gaan kiezen. Ja, Bijlo was geen eerste doelman op het WK en Sillissen was er helemaal niet bij op het WK. Die heeft natuurlijk helemaal iets te bewijzen en kijken of hij weer terug kan komen bij die groep. NEC geeft doorgaans weinig kansen weg. En dat zou wel eens een dingetje kunnen worden vandaag. Eens kijken of ze dat ook in de Kuip goed voor elkaar kunnen krijgen. Di Mata, 5 doelpunten gemaakt in de spits bij NEC, maar wel allemaal in Nijmegen. Die heeft dus ook wat te bewijzen. En waar mooier om een doelpunt te maken in een dan in een stadion De Kuip in Rotterdam. Dat wil, iedere speler wil daar wel een doelpunt maken. Of je nou voor Feyenoord speelt of juist niet. Het is gewoon een geweldig stadion om in te mogen voetballen. En hoe goed is Masuidi met een midweekse wedstrijd? Allemaal vragen die je zomaar kunt stellen voorafgaand aan deze wedstrijd. Nou ja, we gaan het allemaal zien zometeen vanaf 9 uur. Het stadion behoorlijk volgepakt. Het is koud, het is een beetje mistig. Ik heb er eigenlijk wel zin in. Nog een Rotterdamse club in actie vanavond. In en tegen Utrecht. En Ragnar Niemeijer is daarbij. Goedenavond, Ragnar. Goedenavond. Wat voor wedstrijd gaat dat worden? Nou ja, het zou de eerste overwinning voor Michael Silberbauer moeten gaan worden. Hè? Want hij is al een tijdje toch de baas in Utrecht. De opvolger van trainer Henk Vrezer. Maar hij heeft nog niet gewonnen in de competitie. Het begon allemaal wel aardig met een overwinning die aanstaande leek tegen Feyenoord. Dat werd 1-1. Gewonnen daarna in de beker van Blauw-Geel 38. Gelijkspel bij Go Ahead. Gelijkspel hoopten ze bij Twente, maar dat werd gewoon een nederlaag. Kortom, er moeten 3 punten komen, want daarvoor is hij toch gekomen. En dan is Excelsior op papier misschien, gevoelsmatig misschien. Ja, tegenstander waarvan je zegt, nou, het zou moeten kunnen. Maar ja, die winnen vorige week ook gewoon van Volendam. Dat toch 2 overwinningen op een rij had geboekt. En bovendien dezelfde ploeg bij Marinus Dijkhuizen. Oud-speler van Utrecht. Oud-assistent-trainer van Utrecht. En ja, hij liet de ploeg dus afgelopen seizoen voor de 2e keer promoveren naar de Eredivisie. Zelfde elftal wat ik zeg. Piri en Ayoub zijn wel geblesseerd, nog altijd. Zou je kunnen zeggen, Doevikas speelt bij Utrecht, speelt zijn 50ste wedstrijd voor de club uit de Domstad hier. Bas Dost is geblesseerd. Jens Toornstra komt er weer in. Luc Brouwers kost dat op het middenveld zijn plekje. Sander van der Streek ook in de ploeg. En Amin Younes verhuist naar de bank toe. Bouzaïd bijvoorbeeld blijft wel staan. Het is afwachten, scheidsrechter Laurens Scherrits. Utrecht is de nummer 8, Excelsior de nummer 12. Verschil in punten is 7 na 17 wedstrijden natuurlijk wel in het voordeel van FC Utrecht. Maar dit is wel het stadion waar de minste goals van alle stadions in de Eredivisie worden gemaakt. Maar 15 in totaal en maar 8 van FC Utrecht. Het moet gewoon maar een keer gaan gebeuren, is het gevoel hier. Goed, zometeen dus Utrecht tegen Excelsior en ook Feyenoord tegen NEC. En ook nog de tweede helft van Fortuna Sittard tegen Heerenveen. Ruststand al daar is 0-0. NPO Radio 1. We kunnen allemaal nog niet zeggen wie die Entscheidung aussehen wird zu Leopard. Maar voorlopig dus nog geen zware Leopard 2 tanks voor Oekraïne. Hier laat in ieder geval Duitsland toch wel doorschemeren dat dit bepaald nog geen gedane zaak is, die levering van tanks. Nieuws en Co. Wie vannacht naar de hemel kijkt, ziet minder twinkelen dan vroeger. En je kan je voorstellen dat als er meer lichtvervuiling is, dat er gewoon ook minder sterren te zien zijn. Hoe erg vindt u het dat we de Melkweg bijvoorbeeld niet meer kunnen zien? Nou ja, het is toch even zonde dat we dit niet kunnen zien.

Teun heeft zijn duim flink bezeerd en gaat naar de huisarts. Moet hij dan eigen risico betalen voor deze afspraak? Ja of nee? Het antwoord is nee. Maar eventuele vervolgkosten zoals medicijnen of een bezoek aan het ziekenhuis vallen wel onder het eigen risico. We hebben alles wat je wil weten overzichtelijk voor je op een rijtje gezet. Ontdek alles over het eigen risico op ikregelmijnzorggoed.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Eigenlijk kunnen we nog alles makkelijk zelf. De boodschappen, het huishouden. Ja, we kunnen hier nog jaren blijven wonen. Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Daarom maken we de beste trapliften. Al meer dan 50 jaar. Kies ook voor een traplift op maat. Koninklijke Autolift. Kijk op autolift.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Ik ben Nixie Arts uit Oosthuizen en mijn opa Theo had maar 4 jaar ALS. Steun onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS. Ga naar ALS.nl en doneer. Geen tijd te verliezen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Joram Kaat. 9:05. Een avond vol Eredivisie voetbal in Langs de lijn en omstreken. De bal rolt bij Feyenoord NEC. Frank Wielaar. Net begonnen. Het eerste opmerkelijke moment was toen Philip Sandler achterin bij NEC een bal onderschepte. Jiménez liet staan alsof hij er niet was. Wiever voorbij snelde met de bal aan de voeten. Vervolgens Kukcu de hakker liet zien. En dan vraag je je af, dan ben je al ongeveer aan de overkant bij het strafschopgebied. Komt er dan een kans uit? Nee, dat nog niet. Nog niet gezien in de Kuip tot nu toe 0-0. En in de Galgenwaard is Utrecht op zoek naar weer eens een keer 3 punten. Nu tegen Excelsior. Ragnar Niemeyer. 5e minuut van de wedstrijd. 0-0 stand. Bal is uit een hoekschop 1 keer en daarna in de nastoot. 2 keer dicht bij de goal geweest van Excelsior. Van der Hoorn uiteindelijk met een kopbal. Maar die ging wel een paar meter naast. Noem het eerste wapenfeit van deze wedstrijd. 0-0. Ook net afgetrapt bij Fortuna Heerenveen, maar dan in de tweede helft. Richard van der Manen. Geen wijzigingen bij beide ploegen. Mag wel wat meer gebeuren. Wat beter ook aan beide kanten. Fortuna staat op de 13e plaats. Heerenveen, 7e tussenstand na 2,5 minuut in de tweede helft. 0-0. Feyenoord moet winnen om weer koploper te worden in de Eredivisie. Frank Wielaert. Dus ik kijk even snel met je mee of dat inderdaad klopt. Qua doelsaldo hoeft het niet. Okay, dus ze kunnen ook ja, qua doelsaldo kunnen ze ook gelijk spelen. Feyenoord heeft wel de bal in deze fase van de wedstrijd. En op het moment dat ik dat zeg, gaat die bal zo over de zijlijn. En leidt het uiteindelijk nergens toe. Kan NEC weer overnemen. Wel met een ingooi. Op ongeveer hoogte, rand, strafschopgebied op de eigen helft. En dan proberen weer aan te vallen. Maar Feyenoord heeft de bal ook razendsnel weer terug. Bij Paixão natuurlijk ook binnen de lijnen. De man die de laatste 2 wedstrijden van Feyenoord te scoren opende. Kijken of hij dat vandaag ook kan doen. Maar eerst de score ergens anders openen. Ragnar, jij? 1-0 FC Utrecht. Doevikas in de basis als vervanger van de geblesseerde Bas Dost. Goed vrijgespeeld door Bosdogan. Achter de verdediging van Excelsior ligt nog wat ruimte. Daar duikt hij in. Dan ben ik wel benieuwd of het geen buitenspel is. Want hij stond wel heel erg vrij daar aan de rechterkant in dat strafschopgebied. Het is geen buitenspel, zie ik op mijn schermen. Dus telt de goal. En heeft Utrecht wat het wil tegen Excelsior. Namelijk een vroege goal. Dat is vaak een garantie. Nou ja, niet altijd. Maar vaak wel voor een wat makkelijkere wedstrijd. En Utrecht pakt dus de leiding met de goal van Doefikas. Die trouwens nu in zijn eentje topscorer is van Utrecht. Want het is zijn 7e goal van dit seizoen. Terug naar Frank in de Kuip. 7e minuut, staat nog altijd 0-0. Feyenoord heeft de bal. Wiever, Paschau. We zijn aan de linkerkant van het veld. Paschau snelt even daar voorbij Van Roy. Van Roy is best snel, maar die moet echt de achtervolging inzetten. Dat lukt hem overigens wel aardig. En het vervolg van de aanval van Feyenoord is niet goed genoeg. Maar NEC komt ook niet van de goal af. Daar is Wiever, bal breed. Ah, dat is net niet helemaal lekker voor Jiménez. Daar was de eerste dreiging van Feyenoord, maar tot een doelpoging komt het niet. Dan heeft Sillissen de bal en dan hoor je misschien op de achtergrond wel dat ze hier niet echt een hele grote fan zijn van Sillissen. Dat heeft met zijn Ajax-achtergrond te maken. Daar hoef je verder geen kamervragen over te stellen. Dat is allemaal wel duidelijk. En een beetje fluiten, dat vindt Sillissen allemaal niet zo erg. Die speelt hier voor een plekje in het Nederlands elftal. Zijn eredivisie-wedstrijden bij NEC. Dat was natuurlijk de bedoeling voor het WK. Dat is allemaal niet gelukt. Maar er komt een nieuwe bondscoach, nieuwe kansen. Nieuwe ronde. Dus gewoon opnieuw proberen. Daar is Feyenoord weer. Proberen tot een schot te komen. Dat lukt. De bal wordt gestuit. Als Jiménez probeert uit te halen. Eerst die bal onder zich vandaan halen met zijn rechter. En dan proberen te schieten met zijn linker. Dat komt niet goed genoeg in ieder geval. En dus nu NEC in balbezit heel even. Schöne probeert zijn twee spitsen diep te sturen. Di Mata en Sissoko speelden afgelopen week tegen Emmen. Een goede wedstrijd, maar dat was tegen Emmen. En het was thuis, allemaal heel anders. Dilrosun makkelijk langs de tegenstander. Bal terugleggen, daar is de 1-0 van Feyenoord. En dat gaat dus razendsnel. Pedersen is de man die hem aangeeft. Is het Dilrosun die hem daar af mag maken? Daar lijkt het inderdaad wel op. Die twee vanaf de rechterkant die dat samen heel goed oplossen. Heel snel zijn ze er ineens door. NEC wil counteren, maar komt niet van de eigen helft af. Dat is al een tijdje zo. Even de bal veroveren, dat gaat allemaal best goed. Maar de bal dan in de ploeg houden en naar de overkant komen, dat lukt allemaal niet. Pedersen pikt op, bal naar de buitenkant. Naar Dilrosun, die maakt een actie naar binnen toe. Bal naar de achterlijn, terug naar Pedersen. Dilrosun loopt door en kan de bal zo binnenschuiven als Sillissen probeert die voorzet eruit te halen. En dat lukt niet. Dan is NEC gezien 1-0. Heel vroeg in de wedstrijd al voor Feyenoord in de Kuip. Maar Utrecht stond nog vroeger op 1-0, Ragnar. 6e minuut, Doefikas. En het moet gezegd, het paasje van Bosdogan. Net zo mooi als het doelpunt. Hard lang zonder de keeper doorgeschoten door de Griekse spits. Maar Bosdogan, mooi steekballetje waarmee hij zijn collega vrijzette naar balverlies op het middenveld. Bij Excelsior, dat probeert te komen via de linkerkant. Driewedge, wat moeite met de aanname. Gaat de bal over de zijlijn. Utrecht gooit te snel in de richting van de Toornstra. Krijgt de bal van Ter Aves, die toch de voorkeur heeft gekregen boven Sean Kleiber. Was gisteren even bij de training en daar leek Kleiber te gaan spelen. Maar het is toch Ter Aves geworden op de rechtsbackpositie. Bij de Utrechters die de bal achterin hebben met Sagnan, as van het veld. Inmiddels op de helft van Excelsior, Bosdogan. Gaat het richting de rechterkant. Laatste overwinning, Jeroen, hoor ik jou eventjes aan refereren laatst. Het is over een paar minuten terug. Op 12 november was dat, nog voor het wereldkampioenschap. En Utrecht kan 3 punten dus goed gebruiken. Staat de 8e. Het zullen wel play-offs worden. Maar ja, Utrecht zal af en toe wel zijn wedstrijden moeten winnen. En niet te veel punten moeten laten liggen. En daar heeft het elftal nog wel eens een keer een handje van. Als de bal achterin opnieuw in de voeten is van de Modibo Sagnan. Gaat nu eens kijken aan de linkerkant bij Bouzaïd. Enige speler die er 3 jaar geleden ook bij was in de basis bij Utrecht tegen Excelsior. Toen het gelijk werd trouwens, toen eindigde het in 0-0. 4 keer een gelijkspel voor de Rotterdammers hier. Nog nooit gewonnen in 22 eerdere duels. 18 overwinningen van Utrecht dus. Utrecht met Bosdogan. Dan aan de rechterkant, zo halverwege de helft van Excelsior. Eventjes Van der Hoorn die daar is terechtgekomen. En dan gaat Utrecht weer opbouwen van achteruit met de viergever. De aanvoerder, een blik op de klok. Leert dat we 10,5 minuut aan het voetballen zijn. Dat Utrecht de goal gemaakt heeft. Doefikas was daar in zijn eentje. Nou ja, samen met Bosdogan dus verantwoordelijk voor. We hebben een doelpunt bij Feyenoord, bij Utrecht. Richard van der Made, hangt er ook al een doelpunt in de lucht inmiddels bij in Sittard? Nou, wel in het begin, de eerste minuten van de tweede helft, toen Fortuna goed begon met Bistrovic vaak weer in de hoofdrol. Dat is toch een goede voetballer, 24 jaar. Kroaat, gehuurd van CSKA Moskou, was er toch weer dichtbij in die eerste minuten van de tweede helft. Cordoba schoot vanaf de linkerkant hard in het zijnet. Maar daarna is het toch weer wat minder geworden bij de thuisploeg. En komt Heerenveen, dat bij Vlagen toch heel aardig combinatievoetbal laat zien hoor, op het middenveld. Weer wat beter in de wedstrijd, maar nog altijd inderdaad geen doelpunten hier in het koude Limburg. Fortuna zet dus wel aan, probeert het ook wel. Weet dat dit de belangrijke wedstrijden zijn. Bonuspuntje in de laatste thuiswedstrijd. Met de wedstrijd tegen PSV toen het 0-0 werd. Met zelfs ook nog een rode kaart voor Fortuna. Dus dat was op zich heel aardig. Nu een vrije trap voor de thuisploeg vanaf de rechterkant. Bal richting Yilmaz gespeeld. Dan is het Heerenveen dat de bal wegkopt. Ook via Van Aken. Maar ze komen er uiteindelijk niet uit. En dan is het Heerenveen in de omschakeling met Pelle van Amersfoort. Tikt de bal eventjes terug naar het middenveld. Via Tahiri wordt het dan opnieuw opgezet. Heerenveen nu aan de linkerkant. Fortuna in de achteruit. Meegekomen natuurlijk aan de linkerkant. Zoals zo vaak de backs van Ewijk aan de rechterkant. Aan de linkerkant Keulert. Dat zijn uitstekende voetballers. Zeker van Ewijk is natuurlijk bezig aan een goed seizoen. Krijgt nu de bal. Veel belangstelling voor hem vanuit Portugal en ook vanuit Engeland. Dit was een wat mindere voorzet. Heerenveen moet dan terug. Want Fortuna kan er nu uitkomen. Maar de weg naar de goal is nog lang. Vanaf de eigen helft. Dan een goede ingreep van Bogniewicz. Maar het spel mag doorgaan van de scheidsrechter. Daar is Yilmaz. Wordt dit dan de kans voor Heerenveen? Kappen draaien. Yilmaz speelt de bal naar de linkerkant. En Balo probeert het dan. Randje strafschopgebied. Nog een keertje. En dan is het eindstation uiteindelijk. Xavier Maus die het goed doet hoor. In het doel van Heerenveen was al een aantal keren belangrijk in de eerste helft. En staat nu ook weer op de goede plek. In de 56ste minuut is het nog altijd 0-0 bij Fortuna Sportclub Heerenveen. Een lekker begin voor Feyenoord in de eigen Kuip tegen NEC. Frank? Ja, 13 minuten onderweg. 1-0 voor Feyenoord. Eerste kans er meteen ingeschoten. En dat is belangrijk, want normaal gesproken krijg je tegen NEC niet zo gek veel kansen. NEC heeft ook al zo'n joekel van een kans gehad om de gelijkmaker te produceren. Over de linkerkant van het veld, combinatie El Karouani-Sissoko. Sissoko legde de bal diep. El Karouani kon zo doorlopen, strafschopgebied van Feyenoord in. En daar liep Doerloend ook. Die had gewoon aangespeeld moeten worden tussen rand 16 meter en de penaltystip. Maar El Karouani zag hem wel, liet hem lopen. En schoot zelf in de korte hoek recht op Bijlo af. Veel te moeilijke hoek. Hij had gewoon door het midden moeten spelen. Ja, een spits die schiet en scoort heeft altijd gelijk. Dat weet Di Mata na afgelopen weekend tegen Emmen. Toen had hij hem ook breed kunnen leggen. Ook op Doerloend. Toen deed hij dat niet. En scoorde hij wel. Nu doet El Karouani het niet. En Doerloend was pissig. Dat kon hij niet zijn tegen Di Mata. Maar nu heeft hij groot gelijk. Hij had gewoon die bal moeten hebben. Dan was het in ieder geval de kans op 1-1 veel groter geweest dan dat hij nu was. Nu heeft Feyenoord een hoekschop na 14 minuten. En kunnen ze weer dreigend worden als die bal wordt neergelegd door Szymanski die daar staat. En Kukcu is daar heel kort bij voor de korte hoekschop. Daar gaat hij inderdaad. Dan komt die hoekschop daarna toch langer. Dan daar is Cillessen op de doellijn. Op de inzet van volgens mij was het Paixão die daar komt. Inderdaad, hij maakt vandaag niet de openingstreffer. Maar was hier heel dicht bij de 2-0 van Feyenoord. Van dichtbij, een metertje of 6. Krijgt hij de bal. Moeilijke inzet, maar wel goed gedaan. En ook een goede redding van Cillessen om de 2-0 te voorkomen. Houdt NEC nog even in de wedstrijd na 14 minuten. Dus al twee grote kansen voor Feyenoord gezien. En nu moet NEC weer van de eigen helft af zien te komen. Dat kan via Proper. Bal naar de buitenkant. Sissoko die gaat er wat lichtzinnig mee om. Het is ook geen hele fijne paas. Dus is NEC voor ze op de vijandelijke helft zijn de bal alweer kwijt. Kwartier onderweg. Feyenoord leidt in de Kuip 1-0. Richard van der Made. 1-0, Fortuna Sittard, Umaro Embalo kopt de bal van dichtbij laag. voorzet vanaf de rechterkant van Burak Yilmaz. In een uitstekende aanval. Een omschakelmoment van Fortuna. 59ste minuut. Mbalo brengt Fortuna aan de leiding tegen Heerenveen. Van Morrison en Bright Side of the Road. Het was een uurtje wachten, maar toen lag de bal eindelijk in het netje bij Fortuna Sittard, Heerenveen, Richard. Ja, lekker doelpunt van Umaro Mbalo, 21-jarige Portugees. Komt over van het tweede team van Benfica. En dat deed hij toch uitstekend hoor. Koos goed positie aan de linkerkant, beetje bij de tweede paal. Goed moment ook van omschakelen bij Fortuna. En dan weer dat sleurwerk van Burak Yilmaz. Dat is toch knap. Hij kan het niet altijd meer even goed belopen. Maar wat werkt hij onvoorstelbaar hard. Hij is niet altijd even gelukkig in zijn acties. Heeft inmiddels 6 doelpunten gemaakt dit seizoen. Veel penalties natuurlijk, maar dit was ook zijn derde assist. Hij blijft keihard werken in de punt van de aanval bij Fortuna. En als er één ploeg verdient om voor te staan, dan is het toch wel Fortuna in een tot nu toe matige wedstrijd. Dat moet ik wel zeggen, maar Fortuna begon goed in de tweede helft. Nu moet Heerenveen wat doen, waarvan Hooijdonk zich klaarmaakt op in te vallen. Het schot van Pelle van Amersfoort vanaf een meter of 25 in de as van het veld, een beetje in het midden dus. Schiet hij de bal een paar meter over het doel bij die uitstekende keeper van Fortuna, Ivor Pandoer. En dan kijk ik naar de kant en dan staan daar twee spelers van Heerenveen. Natuurlijk, Heerenveen moet wat doen. Rami Kaïb komt binnen de lijnen en ook zoals aangekondigd Sidney van Hooijdonk. Al een aantal weken moet hij zich verbijten op de bank. Maar hij komt er nu bij sportclub Heerenveen om er wat aan te doen. Heerenveen dat beste bezig is aan een goede serie. Olson overigens en Colasin die nog de beste kans kreeg bij Heerenveen in de eerste helft. Zij naar de kant. Heerenveen dat het niet onaardig doet dit seizoen, maar de schoonheidsprijs onder Kees van Wonderen krijgt het toch vaak niet. Maar verliezen is er niet eens zo heel erg vaak bij. De bal ligt op 5 meter bij Pandoer. Die neemt daar alle tijd voor. Heeft natuurlijk ook te maken met de wissels. Maar de scheidsrechter heeft al lang aangegeven van hervat het spel maar. Yannick van der Laan. Fortuna dus aan de leiding door die heerlijke goal van Umaro Mbalo op aangeven van Burak Yilmaz. Frank Wielaert kijkt naar Feyenoord NEC. 20 minuten gespeeld, 1-0 voor Feyenoord. Daar komen ze weer uit de linkerkant van het veld. Kijken of ze bij iemand uitkomen die er wat mee kan. Ja, het antwoord is dus ja. Jiménez bal teruggelegd in de richting van Kukçu. Maar die schiet over de goal van Cillessen heen. Staat nog altijd 1-0. En Jiménez die heeft een probleem. Want ja, normaal gesproken mag hij invallen. Speelt hij 20 minuten, een half uurtje. Ongeveer iets in die strekking. Dat zal vandaag waarschijnlijk ook zo zijn. Want Dilrosun is aan het warm lopen. En Jiménez heeft al even op de grond gezeten. Moest geholpen worden na een duel met twee NEC'ers. Kwam wat ongelukkig tegen een van beide verdedigers aan. En werd geraakt op zijn knie. En voelt daar nog steeds. Loopt nog steeds niet helemaal lekker. Balletje terugleggen, dat ging nog wel zojuist. Maar om nou te zeggen dat hij er helemaal fit bij loopt. En Danilo is dus de dugout uitgestuurd om te kijken of hij de Mexicaan nog moet gaan vervangen. Al heel snel in deze wedstrijd. Bijna net zo snel als dat die goal is gevallen. Doerlund voor NEC op het middenveld. Bal naar de linkerkant. Sissoko. De hoogte van de middenlijn is Dilrosun kwijt. De doelpunt te maken van deze wedstrijd dan binnen doorkomen. Sissoko speelde dus goed tegen Emmen, maar komt nu niet langs drie Feyenoorders. Dat is toch een beetje te veel gevraagd. NEC kan wel gaan ingooien halverwege de helft van Feyenoord. Nog steeds aan die linkerkant van het veld. Schöne, bal even terug naar Sandler. Die komt bij Feyenoord vandaan. Heeft hier niet of nauwelijks gespeeld. Dat maakt de laatste periode wel degelijk heel veel indruk bij NEC achterin. Wint nagenoeg al zijn kopduels. En nu een bal van Marquez. Die gewoon de dugout in wordt gespeeld in de richting van Arne Slot. Dat is heel leuk. Ja, die staat ook in het zwart. Net zoals NEC vandaag in het zwart speelt. Maar hij heeft geen wit broekje aan en ook geen witte sokken. Dus dat had Marquez beter moeten zien. Dat dat niet een ploeggenoot was, maar de trainer van de tegenstander. Met die lange bal. Sandler weer een lange bal ertussen uitgevist. Marquez nu naar de goeie. Namelijk de keeper in het blauw. Die is ook goed te onderscheiden. En die geeft dan de bal lang in de richting van Van Rooij. Die heeft nog niet een van zijn befaamde rusjes kunnen maken. Daar aan de rechterkant, de rechtsback van NEC legt de bal nu terug op Marquez. En zo probeert NEC voetballend op de andere helft te komen. Dat kost uitermate veel moeite in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Nu zou het moeten gaan lukken met Proper. Bal naar de buitenkant van Roy. Nog een metertje of 10, dan ben je bij de middenlijn. En het duurt allemaal vrij lang. Feyenoord staat, wacht. En heeft de bal uiteindelijk toch weer terug als NEC daar niet goed uitkomt met Schöne. Daar gaan ze dan wel bovenop staan met z'n tweeën. Om ervoor te zorgen dat hij niet kan verdelen. En dat werkt dus prima. Geertruiden, een van de twee centrale verdedigers. Goeie bal naar de binnenkant bij Feyenoord. Dan ingeleverd bij Wiefer. Kukçu, die moet dan gaan verdelen. Dan is het aan die kant Szymanski. Die probeert een aardige actie te maken. Maar maakt daarbij een overtreding in het strafschopgebied van NEC. En dus kan daar Cillessen zo de vrije trap gaan nemen. Het is een beetje even niemandsland. Feyenoord krijgt niet echt kansen. En NEC, ja, dat is al blij als het op de helft van Feyenoord komt. Daar zijn ze nu even met Di Mata. Wie weet wat dit op gaat leveren. Nu zullen toch even zijn Sissoko. Sissoko tegenover Pedersen. Binnendoor gaat bijna de hele tijd binnendoor. El Karouani, hakje, bediend. Dan proberen de achterlijn te halen of een voorzet te geven. Het wordt een voorzet. Niet helemaal lekker. Sissoko geen goede aanname. Wegkans voor NEC. 24 minuten gevoetbald. 1-0 Feyenoord. Hoe lang is er gespeeld in de Galgenwaard, Trachtner? 23,5 minuut bij de uithaal van Taylor Booth. Maar dat schot wordt geblokt op de rand van het strafschopgebied bij Excelsior. De ploeg die met 1-0 achter staat. En die ploeg komt nauwelijks aan voetballen toe. Het is best wel energiek van Utrechtse kant. Zeker niet alles gaat goed. Maar Utrecht wil wel tegen de tegenstander uit Rotterdam. Met Booth die de bal weer heeft op rechts. Had een kans, eigenlijk was dat pas na het doelpunt de tweede van de wedstrijd. Alweer een minuutje of 10 geleden, denk ik, op de benen van Stijn van Gassel. Doelman van Excelsior die veel reddingen verricht en ook een hoog percentage ballen weet te pakken. Azarkan, ja, dat zou toch een van de mensen moeten zijn bij Excelsior die een opening forceert. Hakballetje, meter of 15 over de middenlijn, rechterkant van het veld. Dan moet hij de bal terugkrijgen. Maar dat lukt niet. Azarkan met zijn snelheid en zijn doelpunten. Toch eigenlijk de gevaarlijkste man. Hij maakte er 3. En is daarmee de clubtopscorer van Excelsior. Dat veel spelers heeft die allemaal 1 of 2 keer hebben gescoord. Er zit dus wel degelijk een scorend vermogen in de ploeg. Maar daar hebben we vandaag nog weinig van gezien. Wat we wel hebben gezien was een wissel. Vervelend, want Julian Baas, de middenvelder, ging eruit. Koopmeiners is gekomen. Of Peer natuurlijk, zijn jongere broertje, pardon. Dat was een vervelende overtreding van Viergever die vol op de voet ging staan van die Baas. En die moest er dus gedwongen uit. Nou, Utrecht valt aan. Ter Avest achter de lijn levert dat een hoekschop op. Dat weet Excelsior nog te voorkomen. Bosdokan als Kerlon, weet je nog. Die bal, die liet die bal heel vaak op zijn hoofd stuiteren. Dat probeert hij nu ook. Liep ooit een blauwe maandag bij Ajax rond. Maar deze Bosdokan verliest de bal, doet dat in de 26e minuut. Ja, zo heeft Utrecht dus veel balbezit, maar levert het ook niet heel erg veel kansen op. Maar het was een nare overtreding, laat ik het nog één keer zeggen. Hij kreeg er niet eens geel voor van Nick Viergever. Vol op de voet van Baas. Iedereen zag het, behalve Gerrits, de scheidsrechter. Dus kwam hij ermee weg. Koopmeiners, Peer Koopmeiners dus, is gekomen. 1-0. Fortuna, Heerenveen, Richard van der Manen. 1-0 is de tussenstand, 69ste minuut. Fortuna dat de punten zo goed kan gebruiken. Na competitieplek is niet eens zo heel ver weg met 4 puntjes verschil. FC Groningen staat daar nu en Fortuna speelt ook wel aardig, hoor, moet ik zeggen, in de tweede helft. Kent de belangen van deze wedstrijd tegen een matig Heerenveen dat wel wat wakker is geschud na die fraaie goal van Mbalo, op aangeven dus van Burak Yilmaz. De aanval vanaf de rechterkant. Nu is het weer Heerenveen. Nu met Keulert van Hooijdonk. Goede kans zojuist gezien voor van Hooijdonk, die net binnen de lijnen is bij Heerenveen. Keulert dan weer vanaf de linkerkant, dan weer vanaf de rechterkant om een beetje verwarring te scheppen bij Fortuna. Haaien nu vanaf het middenveld. Kan een bal goed wegleggen. Paas daar richting Van Ewijk. Maar daar zit Mbalo goed tussen. Die verdedigt ook mee. Dat is nodig in deze fase. Want Heerenveen dringt aan met dus 2 nieuwe spelers binnen de lijnen. Keulert is wat meer naar voren geschoven. Speelt bij Heerenveen meestal als vleugelverdediger. Bij Willem II in het verleden deed hij dat vooral als aanvaller. En daar staat hij nu. Want Heerenveen heeft een doelpunt nodig. We zitten in de 70ste minuut. De corner gaat getrapt worden bij het uitvak. Met ongeveer 100 supporters meegereisd vanuit Friesland. En het is Tom Haaien die hem met zijn rechter gaat trappen. De bal wordt weggehaald bij de eerste paal. Neemt de bal toch gewoon keurig aan met de borst. Heerenveen vindt van niet. Burak Yilmaz was dat. En dan weer een kans in de omschakeling dus voor Heerenveen. Dat lukt niet. Of voor Fortuna moet ik natuurlijk zeggen. Er gaat een ingooi komen, denk ik, voor Heerenveen. Of is het een vrije trap na een overtreding van Mbalo. Even wat verwarring nu ook bij scheidsrechter Van der Laan. Het wordt inderdaad een ingooi. Snel genomen nu door Tahiri, want het tempo moet omhoog bij Heerenveen. De centrale verdedigers pasen elkaar de bal toe. Van Aken en Bogniewicz. De Pol, dan is het Van Hooijdonk. Van Hooijdonk die dus zojuist een grote kans kreeg. Maar uitstekend keeperswerk van Pandoer. Bezig aan een heel goed seizoen bij Fortuna. Bal wordt nu weggekopt op de eigen helft van Heerenveen naar de buitenkant. Dan hoog naar voren gerost richting Van Hooijdonk. Die is natuurlijk als aanspeelpunt daar van belang. Met zijn hoofd probeert de bal klaar te leggen voor Van Amersfoort. Dat mislukt en zo is het een beetje rommelig in deze fase. Want ook Fortuna trapt de bal eigenlijk maar zonder te kijken naar voren. Het is Heerenveen dat weer opvangt op het middenveld met Tahiri. Bal gaat even terug naar Van Ewijk. Speelt hij zijn laatste wedstrijd voor Heerenveen. Het zou maar zo kunnen. Van Ewijk kiest even zonder risico voor de weg terug naar zijn keeper. Maus, die wordt dan weer opgejaagd. 71 minuten gevoetbald. En daar gaat een gele kaart komen voor een speler van Heerenveen. Dat is Sar. Die maakt daar een overtreding. 1-0, dat is de voorsprong voor de thuisploeg hier in Sittard. NPO Radio 1. Bijna 9:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Jelle Visser. Met vrijwel alle containerwoningen in Amsterdam zijn zaken mis. Dat meldt de gemeente Amsterdam. Brandmelders die niet deugen, rommel in de gangen en meterkasten die zijn aangepast. Veel van de gebreken zijn volgens de gemeente Amsterdam snel op te lossen. Daarover worden afspraken gemaakt met de woningcorporaties. Frankrijk trekt binnen een maand alle militairen terug uit Burkina Faso. Het militaire regime had om die aftocht gevraagd. Sinds 2018 zijn er zo'n 400 Franse militairen in het land aanwezig om de jihadisten daar te bestrijden. Een man van 25 uit Almere wordt ervan verdacht dat hij heeft gehandeld in persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen mensen. Het zou gaan om gestolen gegevens van mensen in Oostenrijk, Nederland, China en het Verenigd Koninkrijk. Die gegevens werden verkocht op ondergrondse online marktplaatsen. En in het zuiden van Spanje zijn in 2 kerken 1 persoon gedood en 4 anderen gewond geraakt door een man met een samurai-zwaard. De dader, een Noord-Afrikaanse man van ongeveer 40, zou in de eerste kerk ruzie hebben gemaakt met een priester en hem hebben gestoken. Daarna ging hij naar een andere kerk en doodde daar de koster. Zijn motief is niet bekend, de man is aangehouden. Langs de lijn en omsteken. Feyenoord NEC, eerste half uur is gespeeld. Frank Wielaert. 1-0 voor Feyenoord. En het leek even een kans te krijgen voor de 2-0. Toen Jiménez werd aangespeeld en Semba zowaar een kopje wel verloor. Maar daar bleek een duwtje van de Mexicaan voor nodig. Die werd dus teruggefloten. Toen hij dat kopduel eenmaal bleek te winnen en dacht te kunnen doorlopen naar Cillessen, deed dat ook. Alleen op het moment dat hij wilde schieten, werd hij meteen teruggefloten. Nu NEC met Sissoko, die niet echt indruk maakt in deze wedstrijd tot nu toe. Blinkt uit in het maken van de verkeerde keuzes. En dan maak je sowieso geen goede indruk. Pedersen dan, die even een aanloop neemt in de richting van El Karouani. Dan inhoudt en wacht op Dilrosun, de doelpuntenmaker van deze wedstrijd. Speelde een paar weken niet. Tegen Groningen bleef hij licht geblesseerd aan de kant. En tegen Ajax mocht hij een kwartiertje meedoen. En vandaag gretig in de eerste fase van deze wedstrijd. Resulterend in een doelpunt. Maar in de laatste deel van het half uur dat we inmiddels onderweg zijn, hebben we hem niet echt gezien nog. Omdat ze hem een beetje overslaan aan de rechterkant. En nu staat Feyenoord te treuzelen ter hoogte van de middenlijn. Met Kukçu daar een beetje combineren met Geertruida. Dan Hanchko die in komt dribbelen. En zo kan gaan proberen op te bouwen. Doet dat niet goed. Dan kan NEC's heel snel omschakelen met Tafsan. Die Mata is mee. Tafsan wordt in de rug gelopen door Wiever. Dat is een gele kaart voor de middenvelder van Feyenoord. Dat leidt geen enkele twijfel. Hij moest wel wat doen. En doet dan datgene waarvan hij denkt, nou ja, dat is het minst schadelijke. En daar krijg ik gewoon een gele kaart voor. Daar kun je verder geen vraagtekens bij zetten. Hij pakt Tafsan vast en trapt hem ook nog op de hakken. Dan weet je in ieder geval zeker dat hij niet verder kan. Tafsan kijkt meteen om naar de scheidsrechter. Dat is Edwin van der Graaf. En die heeft op het moment dat hij kijkt de gele kaart al in de handen. Maar zo is NEC wel gestuit op het moment dat ze even gevaarlijk dreigde te worden in de omschakeling. Nu staat Schöne achter de bal. Dat kan ook gevaarlijk worden. Maar dan wel via een assist uit een vrije trap. Want iedereen bij Feyenoord staat op de rand van het strafschopgebied. De afstand naar de goal is echt, nou ja, ik denk 40, 45 meter. Zeker wel in de 33e minuut van deze wedstrijd. Kijken wat NEC hiermee kan. Ze hebben natuurlijk wel goede koppers. Sendler kan ook aanvallend koppen. Daar gaat die bal meestal naartoe. Nu ook. Alleen kan hij niet goed kijken waar die bal blijft. En dan toch dat schot vanaf randstrafschopgebied van Di Mata. Maar ja, die scoort dus alleen in eigen huis. En deze gaat recht op Bijlo af. Zo blijft het 1-0 voor Feyenoord tegen NEC. Fucking Winnaars van de popprijs. Goldband, noodgeval. Ja, potentieel noodgeval misschien ook wel in Rotterdam, Frank? Ja, het publiek fluit, maar ze weten niet waarom. Als ze dat zouden weten, dan zouden ze stoppen met fluiten. Want er zou wel eens een penalty van Feyenoord aan kunnen komen. Doelund heeft Hens gemaakt. En we gaan gewoon verder. Dat is in ieder geval goed nieuws, vind ik. Want dit is Jochem Kamphuis is VAR. Ik vind dit een Jochem Kamphuis oproepje voor Van de Graaf. Een moment dat je denkt, ja jongen, je kunt ook overdrijven met je oproepen. Hij vindt het dus nodig om te... Dat Van de Graaf is gaan kijken. Nou, die is gaan kijken en die zegt, ja joh, als we hier penalties voor gaan geven, dan kunnen we aan de gang blijven. En ik ben dat met hem eens. Dus ja, er zat een arm tegen de bal aan van Doerloend, absoluut. Maar om daar nou een doelbewuste beweging van te maken, als je kwaad wil in slow motion, zeg je, ja, dat is absoluut zo. Maar zie het maar eens in live action, dan weet je het niet precies. En dan gaat Feyenoord toch wisselen. Maar het is niet Jiménez en Dilrosun. Het is Paixão die eraf gaat en Idrissi die erin komt. Dat is dus in ieder geval wel een vroege wissel. Maar niet degene die we zagen aankomen. Dilrosun, ja, die heeft het doelpunt gemaakt tot nu toe voor Feyenoord. En Jiménez kan nog even blijven staan. Daar is Danilo weer gewoon gaan zitten. 1-0 voor Feyenoord. Dat is de tussenstand. En ze hebben geen penalty meegekregen waar ze misschien heel even op gehoopt hebben. Dezelfde stand staat op het bord in de Galgenwaard bij Utrecht. Excelsior, Ragnar. Even dachten we, het is een minuut of een minuutje geleden minder dat 2-0 was geworden. Doefikas. Hij nam alleen de bal met de hand aan voordat hij hem over de doellijn werkte. En dus ging het feest niet door na een door Utrecht getrapte hoekschop vanaf de rechterkant. Bal werd op de goal gekopt, verlengd en bij de verre paal dook hij op. Maar hij controleerde hem, zagen we op de monitor. Het was in eerste instantie lastig te zien. Hij controleerde hem met de arm en werkte hem toen van dichtbij over de doellijn. Dus geen tweede goal voor de Griek. Blijft bij zijn eerste uit de zesde minuut. Blessurebehandeling opnieuw bij Excelsior. Dan eventjes met zijn tienen. Chua On, de linkervleugelverdediger, moet zo te zien eventjes naar de zijkant toe. Toch af en toe wel wat vervelende overtreding. Het hoogtepunt tussen aanhalingstekens was dus de aanvoerder van Utrecht. Viergever met die trap op de voet van Julian de Baas. Die moest worden vervangen door Koopmeiners. En we wachten na dat moment van zojuist met dat afgekeurde doelpunt van Doefikas nog altijd op het hervatten van de wedstrijd. Een fase gezien met Excelsior dat echt dreigend was. Een kwartiertje geleden, nou ietsje minder. Ik zit met mijn tijd wat te klooien, merk ik. Het is, wat is het, een paar minuten terug geweest dat Azarkan eigenlijk de boel een beetje opende met een schot nadat hij aan de rechterkant was weggelopen. Wat gevaarlijke voorzetten gezien van Excelsior. Er stond niet echt iemand om in te koppen. Maar Utrecht heeft het daarna weer wat beter opgepakt met Booth, die af en toe aardige dingen laat zien. Maar ja, dan ziet het er heel dreigend en flitsend uit. En dan moet hij een paas versturen over 8 meter. Maar die belandt dan bij een Excelsior-verdediger. Dus er valt nog wel wat aan te slijpen aan die Amerikaan. Als Utrecht de bal heeft, we zijn weer aan het voetballen. 39e minuut staat op het bord. Torenstra achteruit naar Barkas. Had een belangrijke redding in huis bij dat schot van Azarkan. Dat ik dat nog een keer benadrukken. Want het was een goede redding van de Griekse doelman. Bal gaat over de zijlijn, ter hoogte van de middenlijn. Booth gaat gooien voor Utrecht. En Utrecht met Bostokan op de eigen helft het balbezit. Utrecht controleert wel. Heeft aardige fases. Excelsior ook een beetje een lastige wedstrijd is het. Utrecht leidt dat wel. 1-0. Kleine 10 minuten te gaan nog, Richard van der Made bij Fortuna Heerenveen. Je zag net een dreigende Heerenveen. Zit de gelijkmaker er nog in? Ja, zeker, want Heerenveen krijgt kans. Het is spannend hoor, hier in Sittard. Daar gaat Van Hooijdonk, maar die glijdt uit. En daar gaat de lijn er vandoor. Die valt uit. Dan gaan we even kijken in een ander stadion. Bijvoorbeeld in de Kuip. 1-0 voor Feyenoord, Frank. Hoe lang nog? Ja, ik zie hier ineens een glas voorbij komen. Dat is een wijnglas. Dat komt achter mij vandaan. Daar zitten de VIP's. Lekker onder de verwarming te kijken naar deze wedstrijd. En ineens op het moment dat de lijn wegvalt bij Ragnar, gaat het hier ting, ting, ting en dan plats. En dan is dat glas in ieder geval kapot en gedaan. Het is geen wijnglas, het is een theeglas. Dat hoort ook meer bij dit weer, eerlijk gezegd. Dus dat klopt allemaal wel. Intussen staat Feyenoord na 40 minuten in de Kuip gewoon met 1-0 voor tegen NEC. Nijmegenaren krijgen niet veel kansen, maar komen wel steeds vaker aan de overkant in de buurt van Bijlo om eens een keer echt iets te gaan creëren. Elke keer als het daarop lijkt dat het gaat gebeuren, dan grijpt Feyenoord in, middels een overtreding. Dat doen ze dus in ieder geval wel goed, want daardoor blijven ze wel goed overeind. Van Roy komt ook steeds vaker door over de rechterkant van het veld. En die heeft nu de bal. En moet zorgen dat hij daarmee wegkomt. Idrissi pakt hem de bal af. De man die net is ingevallen in deze wedstrijd heeft al een schot richting Sillissen afgevuurd. Maar dat was niet gevaarlijk genoeg voor Sillissen om hem te verschalken. Ook heel ver weg om Sillissen te verschalken. Dan moet je echt een goed schot lossen. Dat was Idrissi in deze niet gegeven. Geertruida komt de middenlijn over. De helft van NEC op Del Rossoen. Al een tijdje niet meer gezien in deze wedstrijd. Maar als hij aanzet tegenover El Karouani. En die verdediger van NEC is best snel. Dat zou nu kunnen gaan gebeuren. Want hij heeft de bal weer terug. Del Rossoen. Ja, dan is hij toch echt wel sneller. Ook met de bal aan de voeten. Dan die verdediger van NEC. Legt hem terug op Geertruida. Geertruida dribbelt dan het middenveld in. Even kort combineren met Wiever. Dan de bal naar de Kukcu. Bal naar de buitenkant. Dat is niet zo'n hele goede paas. Maar via Hanchko kan het allemaal wel verder. Dan naar binnen toe. Idrissi, zoals we dat van hem gewend zijn. Komt niet tot een schot. Wiever, bal vrijmaken. Even naar Geertruida. Zo schuift iedereen. Inclusief de laatste lijn van Feyenoord steeds verderop richting het strafschopgebied van NEC. En komt Feyenoord steeds dichterbij dat strafschopgebied om uiteindelijk gevaarlijk te worden. Voorzet vanaf de achterlijn weggekopt door Marquez. Opgevangen door Szymanski. Die probeert wel te schieten, maar zijn schot komt precies een halve meter ver. Want wordt dan gestuit door een NEC-verdediger. Feyenoord heeft wel de bal meteen weer terug. Dus moet NEC blijven staan. Die schrikken daar niet van hoor. Want die hebben daar zoveel mensen staan. En staan zo kort op elkaar dat er in het midden sowieso heel weinig ruimte is. Dus moet je oppassen voor de passes van de zijkant. En daar willen ze er heel veel van hebben. Want Sandler kopt eigenlijk alles wel weg. Idrissi, bal breed. Wiever kan niet schieten. Dat doet hij misschien wel liever niet. Geertruida aanspelen, dat lukt dan weer wel. Del Rossoen in het midden gekomen. Aan de buitenkant is nu Pedersen. Daar zou de bal naartoe kunnen. Maar Geertruida is eerst bezig met Di Mata zich van het lijf af te houden. En dan Hanchko aanspelen. Kukcu, dan zijn we weer bij de middencirkel beland met Feyenoord. Daar waar Kukcu zich bemoeit met de opbouw en het tempo er even uitgaat. Als hij aan de bal komt. Szymanski dan naar de linkerkant van het veld. Idrissi aan de zijlijn geplakt. Tegenstander voorbij. Ja, Van Rooij is ook snel. Hè? Daar kun je een bal wel voorbij spelen. En daar kun je dan wel heel hard voorbij willen rennen. Maar Van Rooij kan ook heel snel zijn op de eerste meters. En zo daar voordeel van hebben. Dat lukt nu dus ook. Tafsan onderuit gelopen. Vrije trap voor NEC. Omdat Hartman daar stevig ingrijpt. Te stevig ingrijpt. En zo kan NEC in de slotfase van de eerste helft weer proberen op de helft van Feyenoord te komen. Iets dat heel veel moeite heeft gekost. Maar langzaam maar zeker beter gaat. Die 1-0 voorsprong van Feyenoord is nog niet helemaal een veilige voorsprong. Dat durf ik wel te zeggen. Hoe veilig is de voorsprong van Utrecht, Ragnar? Nou, inmiddels weer redelijk veilig. En misschien wordt het wel mooier voor Utrecht. Nog een minuutje of anderhalf ruimte spelen in de eerste helft. Het staat 1-0. Vrije trap voor Utrecht. Torenstra heeft de bal klaargelegd. Bouzaïd bemoeit zich er ook nog eventjes mee. De bal ligt een meter buiten het Excelsior strafschopgebied. Ja, het zou misschien ook nog wel kunnen met bijvoorbeeld Bosdokan. Een vijfmans muur met Utrecht mensen aan de buitenkanten. Ertussen staan, dat mag niet. Maar je mag je wel aan de zijkant opstellen. Azarkan is de muurligger. Nou, een variant misschien of Torenstra ineens. Bal aangeraakt door een rug volgens mij en ruim over het doel. Van Stijn van Gasselt was een overtreding van El Yacoubi. Na een foute inspeelpaas van een van zijn ploeggenoten. El Yacoubi, ooit speler van Jong Utrecht, zal gedroomd hebben van de debuteren in de Galgenwaard. Het kwam er niet van. Tenzij hij misschien een keer met Jong Utrecht hier gespeeld heeft. Maar hij met die overtreding. Nu komt er nog een corner aan. Nou, als het snel gaat, kan die misschien nog even mee. De voorlaatste minuut van de eerste helft. Bosdogan staat achter de bal. Gaat trappen met links. Ja, je mist hier bijvoorbeeld Dost. En nou, dan neemt hij redelijk zijn tijd. Maar ja, ik ga niet meer weg van de zender. Dus verlengen maar die bal. Het is nou ja, geen kans. Het is 1-0. Zal de ruststand wel worden bij Utrecht. Excelsior. Hoe lang nog in de Kuip, Frank? Nou, in ieder geval lang genoeg om nog een penalty te nemen. Want dat gaan we zo doen. Feyenoord krijgt een penalty nadat Marquez te vroeg instapt. Richting Jiménez voorbij gesneld wordt. En dan het lef heeft om de schouder van de Mexicaan te pakken. Recht voor de ogen van Van der Graaf. Het is geen zware overtreding, sterker nog. Het is eigenlijk een hele lichte overtreding. Maar een overtreding is het wel. En dus gaat de bal op de stip voor Feyenoord. En kunnen ze vlak voor rust de tweede maken. Van der Graaf heeft nog wel de vinger richting de oor om even te praten met de VAR. Dat is dus Jochem Kamphuis. Misschien vindt hij er ook nog wel wat van. Sillissen staat ook te praten op een metertje afstand. Misschien dat er toch nog even gekeken gaat worden. Want ja, er zou kunnen. Misschien is er nog wel wat voorgebeurd. Misschien is het wel buitenspel geweest. Ik weet het allemaal niet precies. Ik zit even mee te kijken naar waar ze in Zeist naar zitten te kijken. En dan gaat Van der Graaf vaarteken maken. En weer naar de kant. Ben ik dus benieuwd wat er dan uiteindelijk gezien is. Want die overtreding van Marquez, die staat. Maar is daar ook een handje bij van Jiménez? Misschien is die overtreding buiten het strafschopgebied ingezet. En Jiménez gaat heel makkelijk en snel liggen. Dat is nu uiteindelijk allemaal de vraag. Waar wordt die overtreding gemaakt. Is het een penalty? Is het er binnen? Is het er buiten? Het lijkt er binnen. Maar helemaal eerlijk is het beeld niet. Want waar pakt hij hem vast? Pakt hij hem er buiten vast of er binnen vast? Ik heb nog geen duidelijk beeld gezien. Het lijkt er binnen te zijn. Maar Kamphuis wil dus graag dat Van der Graaf daar de beslissing over neemt. Die heeft al naar de penaltystip gewezen. Die stond er met zijn neus bovenop dicht genoeg bij om het daadwerkelijk ook te weten. En is het dan de laatste man? Zou die misschien een rode kaart gaan uitdelen? Dat zou ook nog kunnen. Omdat toen hij heeft al geel gegeven. Omdat het vasthouden was. En hij gaat hem inderdaad gewoon geven. Het was er binnen. Hij heeft het allemaal goed gezien. En dan gaan we nog even kijken wat voor kleur kaart wordt het dan. Geen geel. Het wordt de rode kaart voor Marquez. Want hij heeft op deze manier Giménez een kans ontnomen. Door hem daar vast te pakken binnen het strafschopgebied. Dat voelden ze hier in de Kuip wel aankomen. Want ze waren al aan het zwaaien geslagen. Of het rood was, ja of nee. Het was ook nog even kijken. Dus was het er binnen of er buiten? Het was uiteindelijk wel vrij duidelijk er binnen. Ja, Van der Graaf stond al zelf bijna binnen het strafschopgebied. Zo was het er binnen. En dat heeft hij vrij vlot beoordeeld. En nu moet NEC dus door met 10 tegen de 11 van Feyenoord. En die 11 mogen ook nog aanleggen voor een penalty. Dat gaat de aanvoerder zelf doen, Kuktu. Tegenover Sillissen. Maar eerst is het publiek in de Kuip nog bezig met het uitzwaaien van de Spaanse centrale verdediger van NEC. Die is onderweg naar de spelerstunnel. Ja, het is NEC al vaker overkomen in de laatste weken. Met 10 man spelen tegen Vitesse nog. Toen werd het 0-0 en was dat prima. Maar nu staat het al met 1-0 achter en ligt de bal op de stip. En dan als het 2-0 wordt, dan wordt het voor NEC echt een onmogelijke opgave. Daar is de aanloop van Kuktu en die schiet hem feilloos binnen. Sillissen wilde naar rechts, ziet de bal naar links gaan en besluit dan maar te blijven staan. Kansloos op de penalty van de aanvoerder van Feyenoord. Het is nagenoeg rust en Feyenoord nu wel op een veilige 2-0 voorsprong. Want ook nog eens tegen 10 man van NEC straks in de tweede helft. De stekker zit er weer in. We hebben weer contact met Richard van der Maanen bij Fortuna Heerenveen. Ik hou hem vast. Julio Velasquez, de Spaanse trainer. Hij ijsbeert zenuwachtig heen en weer. Weet ook dat het belangrijk is als Fortuna deze 3 punten over de streep trekt. En ze zijn er erg dichtbij. We zitten in de blessuretijd. 5 minuten zijn erbij gekomen. 1 minuutje is daarvan verstreken. En Heerenveen zet aan. Dat doet het al heel lang. Sinds die goal van Mbalo zijn ze eigenlijk pas echt wakker geschud. Yilmaz zojuist overigens weer een grote kans voor Heerenveen. Ik heb toch wel respect voor die Turco. Hij speelt niet altijd even gelukkig in het shirt van Fortuna. Sjoerd Arts, de technisch manager, heeft daar onlangs ook nog weer het een en ander over gezegd. We hadden er toch wel wat meer van verwacht van Burak Yilmaz. Maar je kunt veel over hem zeggen. Hij sleurt, hij ploetert, hij werkt keihard. En hij blijft ook altijd staan, 90 minuten. En was nu dicht bij de beslissing, bij de 2-0 dus. Maar eerst is het Heerenveen. Aan de linkerkant komt een voorzet richting Van Amersfoort. Die neemt de bal aan met de borst. Maar het is Goed die hem weer, zoals zo vaak, bij Fortuna weghaalt. Opgevangen door Bogniewicz. De bal naar de linkerkant. Daar ligt wat ruimte aan de zijlijn. Weer een hoge voorzet richting Van Hooijdonk. Opgevangen door Goed. En dan kan Fortuna er opnieuw uitkomen in de omschakeling met die snelle Noslin. Maar wordt hij daar niet vastgehouden door Van Ewijk. De scheidsrechter Van der Laan vindt van niet. En laat het dus doorgaan. En weer mogelijkheden dus voor Heerenveen om de 1-1 te maken. Het is spannend in Sittard. Fortuna leunt achteruit, loopt achteruit. Weer een lange bal, maar goed doorzien door Cordoba. Fortuna zojuist overigens 2 nieuwe spelers binnen de lijnen gebracht. Terwijl daar een speler van de thuisploeg op het gras ligt. Dat is Navarro, de centrale verdediger. Even melden dan wie erbij zijn gekomen zojuist. Dimitrios Siovas, ook een centrale verdediger. En Diroy Duarte, slot op de deur. Voor hen naar de zijkant gegaan zijn Usiakoub en ook George Cox. Dat is overigens ook een verdediger. Usiakoub speelde als aanvallende middenvelder in deze wedstrijd. Fortuna loopt achteruit in de slotfase van dit duel. Maar staat nog altijd voor met 1-0. Heerenveen dat niet eens zo vaak verloor de afgelopen maanden. Sinds 29 oktober. Alleen in een wedstrijd van AZ vorige week, afgelopen zondag moet ik zeggen, een 3-1 overwinning thuis op FC Groningen. Nu lijkt Heerenveen, dat keurig op die 7e plaats staat, toch weer eens een wedstrijd te gaan verliezen. Wat spelen we nog? Ik denk ongeveer 3,5 minuten. Het is Navarro die niet verder kan. Hij gaat naar de zijkant en voor hem meldt zich dan Radic. Stipe Radic, die afgelopen zondag nog speelde bij Fortuna. Maar Velasquez gooide het hele helftal zo ongeveer op de schop. En wisselde behoorlijk wat spelers. 4 nieuwe namen binnen de lijnen. Wisselt de laatste weken veel. Is toch een beetje zoekende, die Spaanse trainer. Want hij ziet ook wel dat Fortuna niet echt lekker draait. Weinig goed voetbal speelt. En in deze wedstrijd misschien toch voor het eerst weer een beetje beter bij de les was. In elk geval heel veel karakter heeft getoond. Heerenveen gaat nog één keer voor de 1-1. De voorzet vanaf de linkerkant wordt er weer uitgehaald door Fortuna. De bal gaat hoog over het doel. Zat daar dan nog iemand aan? Ja of nee? Nee. Want het is de keeper, Pandoer, ook vandaag weer in uitstekende doen. De Kroaat in de goal bij Fortuna, die de bal rustig gaat ophalen. De bal nu krijgt vanuit zijn supporters en hem klaarlegt op zijn 5 meter. Het is denk ik ongeveer nog 1,5 minuut die nog over zijn van de 5 minuten extra voor Fortuna. Wordt het 1-0 door die ene mooie goal van Umaro Embalo met de 3e assist ook van Burak Yilmaz dit seizoen. De bal wordt nu getrapt door Pandoer. Gaat richting de middencirkel. Wordt gekopt door Duarte. Zojuist dus binnen de lijnen gebracht. Dan is het Bogniewicz met zijn lengte. Zit ertussen. Heerenveen komt nog een keertje met Haaien. Paast de bal naar de rechterkant. Naar Sar. Die een niet al te beste indruk maakt, vind ik, bij Heerenveen. Dan nog een keer weggetrapt door Duarte. Gaat de bal wel of niet over de zijlijn? Dat is het geval. Heerenveen mag dus gaan gooien. Heerenveen dat haast heeft. Nog altijd aankijkt tegen die 1-0 achterstand. En waarschijnlijk deze wedstrijd gaat verliezen. En voor Fortuna dat toch daar gevaarlijk op die 13e plaats staat. 4 puntjes meer slechts dan FC Groningen. Dat op een nacompetitieplek staat. Kan de punten dus heel erg goed gebruiken. Siovas kopt. Doet hij goed. Uitstekende timing. En via een balletje nu van Ferrati is het Yilmaz die weer in balbezit komt. Opnieuw Ferrati op het middenveld. Paast de bal naar de rechterkant. Daar ligt de ruimte bij Radic. Fortuna moet de bal gewoon in de ploeg houden. Dan is er niet zo heel veel aan de hand. Natuurlijk met Goed die een uitstekende wedstrijd speelt in het hart van de verdediging. Wint daar ook weer het duel. Dan is het een lange trap richting Córdoba. Maar uiteindelijk wordt de bal opgevangen door de keeper van Heerenveen. Het publiek wil natuurlijk dat het is afgelopen. Maus trapt hem nog een keer naar voren richting Van Hooijdonk. Die verlengt met het hoofd. Dan is het Fortuna weer met Siova. Dat is niet al te best. Sar, maar hij speelt echt ongelukkig. En Fortuna wint het duel weer. Nog een keertje dan met Ferrati. Yilmaz, wat blijft hij werken, zeg. Yilmaz vraagt aan de scheidsrechter. Is het nu nog steeds niet afgelopen? Maar er is niet zoveel aan de hand voor Fortuna. Want het mag gewoon een vrije trap gaan nemen. In de middencirkel zo ongeveer. En dan neemt de thuisploeg natuurlijk ook weer alle tijd voor. Het publiek gaat staan. Het publiek wil dat het afgelopen is. Dat Fortuna eindelijk weer eens een wedstrijd wint. De laatste thuiswedstrijd tegen PSV lukte dat niet. Werd het een gelijkspel. Een week daarvoor een kansloze nederlaag. Vooral in de tweede helft tegen Go Ahead Eagles. Toen speelde Fortuna een zeer zwakke wedstrijd. Nu was het toch een stukje beter. Met Ferrati op het middenveld. Paast de bal naar Bistrovic, de Kroaat, die het ook goed heeft gedaan. Dan Yilmaz gooit hij de wedstrijd dan op slot. Is dit nog een penalty voor Heerenveen of voor Fortuna? Dat is het geval. De bal gaat op de stip. En dan is het toch weer Burak Yilmaz die dat doet. Terwijl we al in de 7e minuut zitten van de extra tijd, krijgt Fortuna een strafschop. Yilmaz sleept die penalty eruit. En Van der Laan heeft natuurlijk wel even contact met de VAR. Dat is Ingmar Oostrom. Maar ik denk dat hij gewoon op 11 meter gaat. Nog eens in de herhaling. De keeper Maus komt eruit namens Heerenveen. Dan gaat Yilmaz natuurlijk geslepen zoals hij is. Makkelijk naar de grond. Maar het is gewoon een penalty. Yilmaz neemt hem natuurlijk zelf. Pakt die bal direct op en zegt: deze is voor mij. 4 keer schoot hij al raak vanaf de strafschopstip. Burak Yilmaz heeft er 6 in liggen. De keeper krijgt nog even te horen. Xavier Maus in het doel bij Heerenveen. Omdat Noppert in de warming-up moest afhaken vanwege een spierblessure. Dat hij op de doellijn moet blijven staan. De instructies van Yannick van der Laan. En het is Yilmaz voor de beslissing in deze wedstrijd. Heel diep in blessuretijd. En wat doet hij dat dan toch weer? Cool. Burak Yilmaz maakt het af. Fortuna gaat deze wedstrijd winnen van Sportclub Heerenveen. Diep in blessuretijd. Ik denk dat het hierna helemaal klaar is. En dan zal, ja hoor, de eindstand 2-0 zijn voor Fortuna tegen Heerenveen. Daar is het afgelopen in Sittard. Het is rust in Rotterdam bij Feyenoord NEC. Stand 2-0. Dirozun en Kukçu uit de penalty. En NEC moet verder met 10 man na een rode kaart van Marquez. En bij Utrecht Excelsior is het 1-0 bij rust. Doevikas is de maker van het doelpunt. Er is ook nog gescoord bij Manchester United door Paul Weghorst. Nadat Rashford het Manchester, de ploeg van Erik ten Hag, op voorsprong had gezet.

Twee Nederlandse Europarlementariërs zijn door Iran op de sanctielijst gezet. Het gaat om Bart Groothuis van de VVD en Thijs Reuten van de Partij van de Arbeid. Ze mogen Iran niet meer in en hun eventuele tegoeden in dat land worden bevroren. Iran zet ze op de sanctielijst als reactie op de recente strafmaatregelen van de Europese Unie tegen Iran. En dan het weer. Vanavond en vannacht vanuit het noordwesten regen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. In het oosten en zuiden kan er ook enige tijd sneeuw vallen met kans op ijzel. In de ochtend valt in Zuid-Limburg nog wat sneeuw. In de rest van het land is er een mix van wolken, zon en een enkele regenbui. Het wordt 4 graden in Maastricht tot zo'n 8 graden op Texel. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete vrijmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. En wist u dat Specsavers Audition dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Joram Kaat. We zijn al 3 uur bezig met Langs de lijn en omsteken. Nog een uurtje te gaan, want veel voetbal vanavond. Midweeksprogramma in de Eredivisie. Het is rust bij Feyenoord. Tegen NEC stand 2-0 voor de Rotterdammers. En Utrecht leidt in eigen huis halverwege tegen Excelsior met 1-0. Zojuist afgelopen Fortuna Sittard, Heerenveen. Het werd 2-0 voor de mannen uit Limburg. En eerder Go Ahead Eagles AZ 1-4. En 2-2 werd het bij Vitesse tegen FC Twente. Nu het sportnieuws van vandaag. De Nederlandse hockeymannen staan in de halve finales van het WK in India. Vanmiddag rekende Oranje af in de kwartfinale met Zuid-Korea. Het werd 5-1. België is vrijdag de tegenstander in de halve finale. Het Nederlands elftal, de voetballers dan, die gaan in de halve finales van de Nations League spelen tegen Kroatië. Dat land werd op het afgelopen WK in Qatar in de halve finale uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Argentinië. Anderhalve finale gaat tussen Spanje en Italië. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales gehaald van de Australian Open. Djokovic had in de kwartfinale weinig moeite met Andrei Rublev en won in 3 sets. Djokovic is op jacht naar zijn 22e Grand Slam titel en lijkt steeds minder last te hebben van zijn hamstringblessure. I feel good on the court, better and better as the tournament progresses. I've been in this situation so many times in my life, in my career. You know, never lost the semifinals in Australian Open and hopefully that will stay the same. Djokovic voelt zich dus goed en heeft nog nooit een halve finale verloren op de Australian Open. In die halve finale treft hij de Amerikaan Tommy Paul, die zijn landgenoot Ben Shelton versloeg. Bij de vrouwen staat Magda Linette verrassend in de halve finale. Dat is haar beste prestatie ooit. Straks meer over haar en de Australian Open. Pier Eringa moet de nieuwe voorzitter worden van de Raad van Commissarissen van Ajax. Dat lijkt een formaliteit, want de huidige RVC en de ondernemingsraad van de Amsterdammers steunen zijn voordracht. Eringa was tussen 2015 en 2019 voorzitter van ProRail En zat eerder ook inderdaad van toezicht van het amateurvoetbal bij de KNVB. PSV'er Mauro Junior heeft een schorsing van 3 wedstrijden gekregen, waarvan 1 voorwaardelijk. Dit vanwege een rode kaart die de middenvelder van PSV gisteravond kreeg naar aanleiding van een zware overtreding op FC Emmen-speler Rui Mendes. Voetballer Arnaud Danjuma speelt tot het einde van dit seizoen voor Tottenham Hotspur. De 25-jarige aanvaller wordt gehuurd van de Spaanse club Villarreal. Danjuma speelde in het verleden voor het Engelse Bournemouth, NEC en Jong PSV. PSV versterkt zich met de komst van aanvaller Fabio Silva. De 20-jarige Portugees wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd van de Engelse club Wolverhampton Wanderers. Silva kwam eerder uit voor het Belgische Anderlecht dat hem eerst huurde van Wolverhampton. En de bal rolt weer in de Galgenwaard bij Utrecht Excelsior, Ragnar Niemeyer. Bijna anderhalve minuut al, Jeroen. 1-0 staat het voor Utrecht. Het wordt kouder. Het is niet waterkoud meer, maar gewoon kil. Azarkan solo aan de rechterkant is Horemans meegelopen. Maar de bal komt er niet aan. En dus kan Utrecht overnemen vlak voor het eigen strafschopgebied. Dan moet je niet te veel gaan pingelen. Toornstra houdt de bal aan de voet. Nou, als ik er eentje vertrouw op die plek is het Toornstra wel. Lange bal naar voren toe ingeleverd. Dat wel bij Redouan El Yacoubi, de aanvoerder ter hoogte van de middenlijn. Excelsior linkerkant met flink wat snelheid. Bal wordt voorgebracht, maar het levert uiteindelijk niks op. Bal van Suaib Driewicz, een man met een moeilijke naam. Het is Barkas die de doeltrap mag nemen voor Utrecht. 1 belangrijke redding had hij dus op dat schot van Azarkan. Dat was na 28 minuten, daar had het zomaar gelijk kunnen zijn. Utrecht doet er wel goed aan om er nog een extra goal bij te maken. Bijvoorbeeld via Doefikas, dat zou dan zijn tweede zijn. Er werd er nog eentje afgekeurd en dus staat het 1-0. Maar de Griek speelt een heel behoorlijk duel. En moet het nu natuurlijk ook wel laten zien met Dos die geblesseerd is. En nu moet hij zijn kans grijpen. De bal is voor Utrecht, vrije trap, Bouzaïd. Links een meter of 5 over de middenlijn, net op de Excelsior helft. Wilde hem snel geven aan Doefikas. Dat werd doorzien door Excelsior. Bal is achteruit gegaan richting Van der Hoorn. Rechterkant van het veld steekt de middenlijn over. Wordt niet aangepakt. Ter Avest gaat lopen. Ter Avest is de bal dan kwijt ingeleverd bij El Yacoubi. Ja, paniekerig dan maar door de captain van de Rotterdammers over de zijlijn getrapt. Ja, dan krijg je hem zometeen bekerende post weer terug. Want Utrecht gooit met Ter Avest. Kijken naar Booth. Ik zei al eerder, doet af en toe echt leuke dingen dat je denkt, nou, en dat wordt vast alleen maar beter bij de Amerikaan. Ik was vandaag een verhaal met hem. En die schijnt voetballen te hebben geleerd in wat anderen als een soort man cave gebruiken. Een soort kelder onder het huis. Die kregen ze van de kerstman cadeau, vrolijk geschilderd. En daar heeft hij eindeloos ballen staan trappen met zijn broers. Die ook aardig kunnen voetballen. Een van zijn broers zelfs bij Leicester City onder contract. Dus van Taylor Booth. Ik kan het wel even zeggen, Excelsior had even de bal. Maar die is ook weer teruggegaan naar Van Gassel. Van Gassel, ongelukkige trap richting de linkerkant. Nou, over de zijlijn, Utrecht gooit. Geen beste beurt eventjes van Stijn van Gassel. Het is 1-0 voor Utrecht. Ook in Rotterdam afgetrapt voor de tweede helft. Feyenoord NEC, Frank Wielaert. Een minuutje geleden, 2-0 voor Feyenoord. Zo zijn we gaan rusten met 10 man voor de NEC. Dus daar moest wat gaan gebeuren. Want Marquez, centrale verdediger, was eraf. En er was niet echt iemand anders dat je zegt binnen de lijnen. Oh, die kan ook wel als centrale in de verdediging staan. Dus moest Joris Kramer erin gebracht worden. Die staat er nu dan ook. Maar dan moet er ook nog iemand uit. Sissoko is het slachtoffer geworden. Dat is wel een wissel die je had kunnen voorspellen bij NEC. Dat nu met 4 achterop speelt. 4 middenvelders. En daarvoor Di Mata om te proberen Feyenoord tegen te houden. Dan is te kijken wat er eventueel nog in zou kunnen zitten als het gaat om counteren. Vlak voor rust kreeg NEC nog 2 enorme kansen uit 2 hoekschoppen. Kort achter elkaar. Eerst was er de hoekschop die op het hoofd van Di Mata kwam. En die kopte de bal onder de lat. En nog net binnen bereik van Bijlo. Die kon de bal overtikken. En de eerstvolgende hoekschop daarna was ook een hele grote kans voor NEC. Maar ook die ging er uiteindelijk niet in. Dus werd de aansluitingstreffer niet gemaakt. Ja, als je dat nog doet, dan heb je toch nog iets in de tweede helft om je aan vast te houden. Dan lijkt het nog op een wedstrijd. Dat is nu dus niet zo. Sillissen even onder druk gezet en in de problemen gebracht. Hartman slechte aanname. Schöne dacht heel even dat hij een counter kon gaan inleiden. Maar Hartman zet zijn voet letterlijk dwars. Daar is Feyenoord. Szymanski probeert de bal voor te geven in de richting van Jiménez. Maar krijgt hem niet ver voor. Wel een hoekschop mee. En Idrissi heeft haast. Die is de hele tijd al aan het haast maken. En woordenwisselingen met de scheidsrechter van de Graaf. En nu heeft hij die hoekschop kort en snel genomen. Szymanski, bal neerleggen. Sendler komt weg. Bal valt goed voor Pedersen, maar niet goed voor zijn rechtervoet. Want hij laat de bal eerst stuiteren. Een traditionele dropkick. Maar dan valt die bal niet goed op zijn wreef. En schiet hij hoog over en naast de goal van NEC. Deze doelpoging mag eigenlijk geen naam hebben. Er had veel meer in gezeten. Had veel dichter dan wel op de goal kunnen zijn dan dat hij nu was. Die inzet van Pedersen. En Cillessen neemt dus rustig de tijd. Want met 10 kun je ook geslacht worden in de Kuip. En daar zit je natuurlijk ook niet op te wachten. Dus het is een beetje kiezen en delen tussen tegenhouden. En kijken wat er heel misschien nog in zit. Maar ik verwacht eerlijk gezegd helemaal niets meer van de ploeg uit Nijmegen. Als het gaat om er zit nog wel wat in. Daarvoor is Feyenoord toch wel te goed. AZ was ook te goed vanavond. Het won met 4-1 op bezoek bij Go Ahead Eagles. En de Alkmaarders zijn in ieder geval tijdelijk de nieuwe koploper van de Eredivisie. Maar als we Frank moeten geloven, gaat dat zometeen dus veranderen. 4-1 klinkt als een makkelijke overwinning. En dus vroeg verslaggever Jeroen Elshoff aan AZ-trainer Pascal Jansen of dat ook het geval was. Nou, het is mooi als jij denkt dat het makkelijk is gegaan. Maar dat is het natuurlijk niet. Ik weet dat we nog beter kunnen dan wat we vanavond hebben laten zien. Maar als je uit met 1-4 wint bij Go Ahead, in de vorm waarin Go Ahead verkeert en wij bezig zijn, dan is dat best aardig. Ja, laat ik het anders zeggen. Het is makkelijk omdat jullie het niveau bereiken wat, jij zegt nog beter, maar in ieder geval nodig is om er in ieder geval qua uitslag makkelijk uit te komen. Ja, je maakt 4 uitgoals. Dus dat is sowieso knap tegen een ploeg die het heel veel ploegen heel moeilijk maakt in onze competitie. En ja, dat is evengoed wel hard werk hoor, voor die jongens. Dus een groot compliment aan het team hoe ze dat samen hebben gedaan. Waar ben je nou het meest tevreden over op zo'n avond als je kijkt naar het veldspel? Het wegvallen van Dani heeft natuurlijk wel zijn sporen nagelaten. En dan is het zaak dat we dat als team ook weer weten op te vangen. Georgie zit volop in het proces om zich de speelwijze eigen te maken. En dan, Michailovic, ja. Ja, en dan zie je vanavond zie je dat hij daarin ook weer heel veel mooie stappen maakt. En een prima goal maakt en goed betrokken is bij heel veel situaties. Het spel zonder bal ook weer een nieuwe dimensie heeft gevonden voor hem. Dus dat maakt me op zich wel heel erg blij. Maar vooral ook de teamprestatie. Hè? Dus het opvangen van het verlies van een aantal jongens en op deze manier toch weer naar je toe trekken. And I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow. If I can make, if I can make your heart my home. Throw me to the water. I don't care how deep or shallow. Because my heart can pound like thunder. And your love. Can I get it right now? Can I get it right now? Come and get it. get it right now? Mm-hmm. Can I get it right now? Mm-hmm. Can I get it right now? Can I get it right now? Let me just come and get it. Langs de lijn en omstreken met Can I Get It van Adele. Feyenoord op voorsprong tegen NEC. Dat speelt met 10 man. Ideaal scenario, Frank Wiedert, voor een nachtkaars, of niet? Zou kunnen, maar Feyenoord wil nog wel een doelpuntje erbij maken. NEC is al wel aan het wisselen om verder te kijken dan deze wedstrijd. Want Sandler is er al af. Dat zegt ook al genoeg. Dus nu is het Kramer samen met, volgens mij was het Sanjes die erin kwam. Verdonk is er ook al bijgekomen. Dus dat is dan nog een extra verdediger. Ze staan nu met z'n vijven achterin om te verdedigen. Om te voorkomen dat Feyenoord de steekpaas kan geven. En de 3-0 kan maken in deze wedstrijd. We hebben 54 minuten gevoetbald. En Feyenoord is daar wel naar op zoek. Maar vooralsnog zonder al te veel succes. En NEC heeft ook al even met 9 gestaan. Want Idrissi na een actie waarin hij opnieuw niet won van Van Rooij. Maar Van Rooij wel op de grond belandde. Stapte hij op het hoofd van Van Rooij. Daar moest een wond geplakt worden. Dat duurde even. En die tijd dat het duurde stond NEC dus niet met 10 maar met 9 op het veld. En was Idrissi meteen heel erg actief aan zijn kant. Die dacht, dan ben ik eindelijk van die Van Rooij. Of dan wil ik ook meteen even laten zien dat ik er ben. Echt heel veel tijd kreeg hij daar niet voor. En opvallen deed hij al helemaal niet in positieve zin op dat moment. Daar wil Schöne een vrije trap hebben na een overtreding van Hartman. Maar die krijgt hij niet mee. Pedersen dan voor Feyenoord met Wiever. Wiever trekt nu het spel wel naar zich toe. Nu Feyenoord heel veel de bal heeft diep op de helft van NEC. Voorrust was dat wat minder het geval. Kramer met een risicovolle verdedigende actie. Kopt de bal naast de goal van NEC. Doet dat heel erg bewust. Geeft wel een hoekschop weg. En die wordt snel genomen. Dat wil Idrissi steeds heel snel en kort nemen. Dat doet hij nu kort in de richting van Szymanski. Dan naar Kukcu. Linkerkant van het veld. Bal terug naar Idrissi. 1 tegen 1. Proberen tegen Van Rooij. Dat hoeft niet. Szymanski. Dat is een veelbeproefd recept in het begin van deze tweede helft. Bal het strafschopgebied in. Szymanski. Dan in één beweging die bal voorslingeren. Alleen dat voorslingeren dat wil nog niet zo. Hoekschoppen daaruit krijgen. Dat lukt allemaal prima. Want dit is al de derde die uit zo'n situatie ontstaat. En nu is Kukcu degene die de hoekschop neemt. Aan die kant. En is het Szymanski die de bal lang trapt. Wat dat dan voor zin heeft om die bal kort te leggen. En hem dan lang te trappen. Ik ben er nog niet helemaal achter. Maar uiteindelijk komt de schietkans van Dilrosun niet helemaal lekker uit. Dilrosun, de man van de vroege 1-0 in deze wedstrijd. En daarna, nou ja, deze actie hebben we hem gezien. Maar hij is redelijk onzichtbaar. En dat zouden ze bij NEC graag nog even zo houden. En dat geldt dan eigenlijk voor alle Feyenoorders in het restant van deze wedstrijd. Dat duurt nog wel even. Want we hebben net 56 minuten gevoetbald. 2-0 voor Feyenoord. Een grote verrassing in de plaatsing van de halve finales dames enkelspel op de Australian Open. De ongeplaatste Magda Linette staat voor het eerst in haar carrière in de halve finale van een Grand Slam toernooi. De 30-jarige Poolse versloeg de voormalige nummer 1 van de wereldranglijst, Karolina Pliskova. We blikken vooruit met sportverslaggever Edwin Peek hier in de studio. Edwin, fijn dat je er bent. Goedenavond. Een ongeplaatste speelster in de halve finale. Is dat typerend voor het vrouwentennis van deze tijd? Ja, eigenlijk wel een beetje. Het veld ligt nu wel open voor heel veel speelsters. Je hebt heel lang natuurlijk Serena Williams gehad. Nou, nadat zij is gestopt met winnen en zelfs helemaal is gestopt met tennissen, had je eerst Naomi Osaka. Die liet eigenlijk blijken dat zij wel de vaandeldrager ging worden van het vrouwentennis. Nou, zij heeft mentale problemen gekregen. Inmiddels is ook zwanger. Ze is er even uit. En daarna heb je ook nog Ashleigh Barty gehad. De Australische, die leek het echt te gaan domineren. Nou, zij is inmiddels gestopt met tennissen helemaal. Ja, dus iedereen heeft eigenlijk wel een beetje kans. De Swiatek was heel goed bezig. Nou, die is al uitgeschakeld in de vierde ronde door de Wimbledon-kampioene Rybakina. En die zit er dus nog wel in. Ja, en dus die ongeplaatste Magda Linette die haar week van haar leven heeft. Ja, het is niet een jong talent. Ze is 30, hè? Ja. Dus hoe komt dat dan eigenlijk dat ze nu doorbreekt? Nou, ze zegt zelf, ze is mentaal heel stabiel. Ze heeft natuurlijk eigenlijk de onderkant van het tennisleven gezien, zeg maar. Altijd verliezen 17 keer maar liefst in de openingsronde van een Grand Slam toernooi. Dus ja, dan ben je net gereisd en naartoe kan je alweer naar huis. Ze heeft zich een beetje gefocust op het dubbelspel. Maar het lukte eigenlijk nooit echt. Een beetje zo'n modale prof eigenlijk. Nummer 40 van de wereld is ze nu, 45. Ze is een keer 33 geweest, maar veel veel hoger niet. Ja, af en toe eens een keer een paar rondjes winnen en net genoeg geld verdienen, zeg maar, dat je wel ervan kan leven. Hè? Een prima tennister. Ja, en nu dus inderdaad dus de 10 dagen, 2 weken van haar leven. Dus ze stijgt boven zichzelf uit. Ja, en dan krijgt ze nu Arina Sabalenka tegenover zich. Maakt ze kans? Ja, dat denk ik wel. Maar Sabalenka lijkt voor het eerst in haar carrière toch wel een beetje op een missie te zijn. Die is echt onverstoorbaar, de Belarusin. Nummer 5 van de wereld, de enige uit de top 10 die nog over is. Je zou zeggen dat dat hoeft haar niet heel te veel druk geven. Ze kan vrijuit spelen. Vind ik heel erg gefocust. Maar ja, goed, het is nog maar de vraag. Ze is nog nooit voorbij een halve finale gekomen. Dus misschien gaat ze zich toch wel wat druk opleggen. En dan weet je het maar nooit. Anderhalf finale bij de vrouwen gaat tussen Elena Rybakina uit Kazachstan en Victoria Azarenka uit Belarus. Rybakina won vorig jaar Wimbledon. Azarenka Wimbledon, niet Australian Open. Dus Azarenka heeft in de vorige tennisleven 2 keer Australian Open gewonnen. Ja, ik zeg vorig tennis, dat is gewoon lang geleden. Ja, 2010 en 2013. Ja. En die staat er dan ook weer. Het is een knotsgek toernooi. Ja, is het ook. En Rybakina is natuurlijk een goede flow. Hè. Laten we dat wel wezen. Is de nummer 22 van de wereld. Maar kreeg geen punten na haar Wimbledon-overwinning. Dat verhaal is bekend. Ja, Tim van Rijthoven baalt er ook nog steeds van. Precies, ja. Die staat ook nog steeds buiten die top 100. Dus eigenlijk hoort zij wel in de top 10 thuis. Nou, zij laat zien dat ze geen eendagsvlieg is. Ze wil heel graag, denk ik, ook dit toernooi winnen. Ze heeft iets te bewijzen. En Azarenka kan vrijuit spelen. Ze heeft niets te verliezen. 33 jaar oud, heeft wat andere dingen geprobeerd in de off-season, zoals ze zo mooi zeggen. Ja, ze is super fit en laat maar komen, heeft ze gezegd. Dus wie weet doet ze het 10 jaar later nog een keertje. Ja, het zou wel uniek zijn. Ja, ik weet niet of het echt uniek is, maar dat er zoveel tijd tussen zit. Hè? Ja, dat weet ik niet precies, maar er zijn sowieso niet zo heel veel vrouwen die 3 keer Australian Open in de geschiedenis hebben gewonnen. Uit mijn hoofd, maar 3 vrouwen die dat hebben gepresteerd. Dus wat dat betreft zou ze in een mooi rijtje komen. De mannen, die doen ook nog steeds mee. Kan daar nog een verrassing boven komen? Nou, vandaag Tommy Paul, ongeplaatst Amerikaan. Plaatste zich voor het eerst in zijn carrière voor de halve finale. Ja, maar die speelt dan wel tegen Novak Djokovic. Mm. Ja, en als je Novak Djokovic vandaag weer op de baan zag staan, dat was weer bijna perfect. De ronde hiervoor was het echt perfect. Vandaag ook weer geen centje pijn tegen Andrei Rublev. De Rus pakte maar 7 games. Wist niet waar hij het moest zoeken. Ja, en Djokovic was in ruim 2 uur klaar. Dus dat lijkt me stug dat Paul daarvan gaat winnen. En dan heb je ook nog Stefanos Tsitsipas. Die speelt tegen Karen Khachanov, een andere Rus. En Tsitsipas wordt gedragen door de vele Griekse fans. Dus ik denk dat het ergens zondag misschien wel eens een Griekse tegen een Serviër kan worden in de finale. En dat is mooi in Melbourne, want er wonen heel veel Serviërs en heel veel Grieken. Ja. Dus ik verwacht dat wel een beetje aankomende zondag. Dankjewel Edwin. Morgen dus de halve finales voor de vrouwenprogramma. Vrijdag zijn dan de mannen aan de beurt. Verplaatsen wij onze aandacht weer van Australië naar Utrecht. Daar wordt gevoetbald in de Eredivisie Utrecht Excelsior. Ragnar Niemeyer. Nick Viergever wordt opgejaagd. Dat gebeurt door Azarkan. Maar nou, hij komt ermee weg. De aanvoerder van Utrecht. Utrecht staat met 1-0 voor. We zitten in de 64ste minuut. Er zijn zeker mogelijkheden geweest als Utrecht een vrije trap krijgt met Younes. Een minuutje geleden in het veld gekomen voor Bouzaïd aan de linkerkant in de aanval van de thuisploeg. Mogelijkheden met Booth van dichtbij overgeschoten na een bal van de streek vanaf de linkerkant. Doufikas raakte de lat en Bosdokan vervolgens op Van Gassel met het hoofd volgens mij. En Bosdokan miste ook nog een keer een voorzet vanaf de flank waar hij net langs de bal ging. Waar hij zijn voeten op het oog tenminste ook wel tegenaan had kunnen krijgen. Maar dat lukte niet. Ook daar was de assist van Van der Streek, die altijd wel aardige wedstrijden speelt bij Utrecht, ook nu aanspeelbaar is in de assen van het veld. Het gaat naar de linkerkant, naar Amin Younes. Zoekt het duel op, doet hij met Horemans. Maar hij komt er niet langs. Utrecht houdt wel de bal door Viergever. Kop strafschopgebied, vrijgespeeld. Doufikas. Ja, dan glijdt hij weg volgens mij op het moment dat hij wil uithalen vanaf de 5-meterlijn. Hij speelt een goed duel en is op zoek naar een tweede treffer. Hij leek hem hier ook te gaan maken, maar er staan wat mensen van hier tot daar in de lijn van richting Doufikas. En ik heb het idee dat hij daar zelf weggleed op het moment dat hij dus wilde gaan schieten. Utrecht houdt wel de bal. Ja, als het 2-0 wordt, dan is het ook echt wel klaar. Excelsior won trouwens 1 uitwedstrijd dit seizoen. Dat was bij Cambuur, volgens mij zelfs op de openingsspeeldag. Het werd toen 2-0. In Friesland, een van de 8 uitduels dit seizoen. En een tweede treffer van Utrecht is toch echt dichterbij dan een gelijkmaker van Excelsior. Dat wel Van Tuinen, Agrofiotis en Lamproe allemaal aanvallers heeft gebracht. En dat zou dan moeten uitmonden in ieder geval een gelijkmaker voor de ploeg van Marinus Dijkhuizen. Utrechtse vrije trap levert niks op ondertussen. Gaat het richting Booth. Kreeg het aan de stok met de scheidsrechter. Schold hem uit en kreeg geel. Bal ingebracht. Van de Streek gaat koppen. Doet hij vanaf de penalty stip. Maar te weinig agressie in die bal. Heel makkelijk te vangen voor Van Gassel. Je vraagt je dan wel een beetje af bij zo'n moment van Booth. Wat roept zo'n Amerikaan dan? Tegen een Nederlandse scheidsrechter. Tegen Laurens Gerrits. Nou, misschien kunnen we het na de wedstrijd nog eens even informeren. Het moet ernstig zijn geweest, want de scheidsrechter trok echt een gezicht van joh, wat maak jij me nou? Terwijl Excelsior uitbreekt aan de linkerkant en er zelfs een hoekschop uitsleept. Dat is al de tweede van de tweede helft. De eerste was niet bepaald gevaarlijk. Wel raar hoe die toen werd weggegeven door Sagnan. Nou, nu is de bal klaargelegd daar aan de zijkant van het veld. Gaan de lange mensen mee naar voren, bijvoorbeeld Mike van Tuinen. Scoorde voor het laatst een goal in de Eredivisie. Sowieso een goal. Hij zat een tijdje in Griekenland. In december 2020. Bal is aan de harde kant. Opgevangen door Horemans aan de rechterkant. Bal kwam van links. Buiten het strafschopgebied. Nou, Horemans brengt hem in met de linker. Doet hij helemaal niet onaardig. Maar Sayan kopt hem weg. En dan is het Goudmijn die hem oppakt. Ja, dat is een handige speler, een aardige speler. Maar die zien we veel te weinig. Nou, misschien nog één keer dan. Bal inbrengen. Nee, dat is hem ook niet. Kwartwedstrijd nog te spelen. Utrecht gaat uitverdedigen. Het is maar 1-0. NEC op bezoek bij Feyenoord in de Kuip. Frank Wielaert. 64 minuten gevoetbal. 2-0 voor Feyenoord. Dat is het al sinds de rust. En Feyenoord, ja, de zoektocht om voorbij die 10 van NEC te komen. Dat is een lastige blijkbaar. Want het lukt ze niet zo gek vaak. Een paar keer dreigde het te gebeuren aan de hand van Szymanski over de linkerkant van het veld. Die staat ook nog binnen de lijnen. Dat geldt niet meer voor Wiever. Daar is Quinten Timber voor in het veld gekomen. Tegen Ajax mocht hij al 10 minuten meedoen. Nu heeft hij een half uur gekregen. Steekpaas geprobeerd op Jiménez. En dan zegt hij, als hij die steekpaas gegeven heeft, die is te hard, te scherp. Eigenlijk maakt hij daarmee meteen de beweging van ja, dit was dus niet goed genoeg. En dat moet dan inderdaad wel weer wat beter. En Feyenoord is nog een wissel aan het voorbereiden. Ja, die 2-0, dat lijkt wel goed te zitten. Want als NEC er al afkomt, dan is dat via Tafsan. En Tafsan die moet dan een hele helft in zijn eentje overbruggen. Meestal tegen 3 Feyenoorders. En als de eerste dan niet te veel is al, dan is dat toch al gauw de tweede. En Feyenoord heeft heel veel de bal in een laag tempo. Over het algemeen is dat dan niet goed genoeg. Om een vijfmans defensie met nog een paar mensen ervoor onderste boven te spelen. Nou, ze proberen het wel met Kukcu en Hartman aan de linkerkant van het veld. Idrissi is daar ook. Daar is Quinten Timber ook. Die meteen nadrukkelijk de bal opeist daar. Nu probeert een actie in te zetten. Szymanski dan aangespeeld. Kukcu aan de linkerkant van het veld. Wacht tot Hartman buiten omgaat. Kies dan toch voor Idrissi aan de binnenkant. Dan weer Szymanski. Dan toch Hartman aan de buitenkant. Kukcu komt daar helpen. Hakje ingeleverd. Sagnès is degene die daar oppikt. Van Rooij aangespeeld aan de zijlijn. Ja, die wordt meteen vastgezet. Daardoor Kukcu kan geen kant op. Want Idrissi staat daarachter nog te wachten. Dus gaat die bal over de zijlijn en heeft Feyenoord hem onmiddellijk weer terug. En zo gaat het al de hele tijd. En de Kuip, daar kijken de fans toe. Wachtend op dat ene momentje dat gaat komen. Dan is het of oe of juichen. Met een muziekje erbij. Eén van de twee zal het dan gaan worden. Maar hoe snel dat gaat gebeuren, het lijkt er niet zomaar even van te komen. Dilrosun hebben we wel weer een paar momentjes van gezien. Maar ook dat is inmiddels alweer eventjes geleden. Een minuutje of 10, denk ik. Twee momenten achter elkaar. Hanschko, bal naar Hartman. Bal naar Kukcu. Dan zijn we in de as van het veld gekomen met Quinten Timber. Timber probeert te combineren met Kukcu, maar Kukcu loopt niet door. Dan kan NEC overnemen. Doerlon tussen 3 Feyenoorders in. Dat duurt precies 5 seconden. Wilde ik zeggen, dan is hij de bal kwijt. Dat is niet zo. NEC heeft hem nu even en probeert nu rond te spelen. En Feyenoord zet de boel vast. Ja, zo komt NEC nooit aan de overkant. 67 minuten zijn we onderweg in de Kuip. En Feyenoord leidt comfortabel 2-0. NPO Radio 1. Half 11, Jelle Visser. In het zuiden van Spanje zijn in 2 kerken en in een kapel 1 persoon gedood en 4 anderen gewond geraakt door een man met een samurai-zwaard. Het incident gebeurde in de stad Algeciras in de zuidelijke provincie Andalusië. Het dodelijke slachtoffer is de koster van een van de kerken. Onder de gewonden is een priester. Een man van 25 uit Almere wordt ervan verdacht dat hij handelde in persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen mensen. Het zou gaan om gestolen data van mensen uit onder andere Oostenrijk, Nederland en China. Die gegevens verkocht hij op ondergrondse online marktplaatsen. Frankrijk trekt binnen een maand alle militairen terug uit Burkina Faso. Het militaire regime heeft om de aftocht gevraagd. Sinds 2018 zijn er zo'n 400 Franse militairen in het land om de jihadisten daar te bestrijden. Maar sinds de militaire staatsgreep van afgelopen september vorig jaar neemt de vijandigheid tegen de Fransen toe. En met vrijwel alle containerwoningen in Amsterdam is wat mis, meldt de gemeente Amsterdam. Brandmelders die niet werken, rommel in de gangen en meterkasten waarmee gesjoemeld is. De gemeente wil snel afspraken maken met de verantwoordelijke woningcorporaties. Langs de lijn en omsteken. Opmerkelijk verhaal eerder deze week toen duivenmelker Harold Zwiers wakker schrok omdat dieven het op zijn duiven gemunt hadden. Toen het alarm op zijn telefoon afging, bedacht hij zich geen moment en zette direct de achtervolging in. Harold Zwiers, goedenavond. Goedenavond. En met succes, hè, want de duiven zijn terug. Ze waren nog niet eens gestolen. Ze deden een poging tot die stal. Oké. Dus ik had het geluk dat ik er op tijd bij was door door mijn alarmsysteem, zeg maar. Precies, want neem ons even mee terug naar die bewuste nacht. Het alarm ging af. Dat is een alarmsysteem rondom het hok van de duiven. Ja, rondom het hok zitten bewakingscamera's en dergelijke. Dus ik kreeg om 1 uur 22 kreeg ik een melding op mijn mobiel dat er indringers waren rondom het hok. Dus en vanaf die tijd, op een gegeven moment goed gekeken op mijn mobiele telefoon en dan zag ik inderdaad indringers. En toen gelijk naar beneden en de kleren aan. En toen naar buiten. En toen sloegen ze op de vlucht. Want hoeveel man trof je aan? Twee personen gingen op de vlucht. En toen kon ik goed zien in het donker nog. Ja, en toen dacht jij, daar ga ik achteraan? Ik denk, de eerste plaats ging ik er achteraan. Maar die kon ik toch niet vangen, maar ze waren te snel. Het waren twee jonge jongens, kon ik zo zien aan het lopen. Ze waren aardig sneller uit de voeten dan ik, dus ik denk, dat weet ik niet. Nee. Dus vanaf dat moment heb ik wat anders bedacht. Om in de auto te stappen. En ik denk, ze moeten ergens een auto hebben staan hier in de buurt waar ze naartoe normaal met de duim gingen. Dus ik ben op onderzoek gegaan om die auto te vinden. Okay. In eerste instantie kon ik die auto niet vinden. Dus toen weer terug naar huis en bij de tweede route trof ik aan de andere kant van richting Den Ham trof ik wel een busje aan waar de daders in zaten. En ze wouden eigenlijk wegrijden, maar ik heb ze geblokkeerd als het ware. En achteraf, ze zaten al een beetje vast in een weiland dus. Oh. En ze kwamen steeds vaster te zitten, dus dat was denk ik ook een beetje mijn geluk nog. Maar ja. Je moet zelf geluk hebben. Ja, je hebt ze klem gezet, je bent uitgestapt. Wat heb je tegen ze gezegd? Ja, ik heb het tegen ze gezegd. Wat doen jullie bij mijn huis? Maar ja, ze konden me toch niet verstaan. Want het waren... kwamen die touwen, zag ik wel een kenteken. Dus ja. Ja, oké. Okay. En wat moet je dan? Ja, maar dit is niet een incident wat op zichzelf staat. Het is een groot probleem. Dat geeft de Duivensportbond ook aan. Het stelen van duiven. Is dat ook iets wat jij om je heen vaker hoort van andere duivenmelkers? Ja, dat komt de laatste jaren heel vaak voor dat de duiven gestolen worden. En vooral topduiven. Ik heb wat meer bekende liefhebbers die ik goed ken. Die al slachtoffer zijn van diefstal. Zo in België. Zelfs in Frankrijk ook al liefhebbers. Maar in Nederland vorig jaar een aantal inbraken. Dus ja. En meestal hoor je niks van terug van de hele duiven niet. Wat gebeurt er met die duiven als ze gestolen worden? Ik denk dat ze de meeste duiven naar het buitenland gaan. En wat kunnen ze daar nog mee doen? Ze kunnen alleen maar jongeren van kweken. Ja, en verder kunnen ze er niks mee. Helemaal niks. Nee. Want ze staan geregistreerd en dat is overal bekend dus. Ja, ze hebben allemaal een ringetje om. En die ring, iedereen die kan de ringnummers weer achterhalen. En bij de meeste topduivers is zelfs nog DNA bij. Dus je kunt ze eigenlijk, je zou ze wel terug kunnen vinden eigenlijk. Via DNA en dergelijke. Als ze ergens te koop aangeboren worden. Maar dat gebeurt ook niet vaak. Dus door elkaar dan proberen ze de ouders te grappen of te stelen. En dan gaan ze er jongen van kweken. En daar gaan ze mee vliegen. En dan maken ze valse stambomen bij, zeg maar. Maar ondertussen, het is dus gelukkig voor u niet gelukt. Maar Ja, zo'n duif, wat is zo'n duif waard, denkt u? Waar mikten ze op, die mannen? Ja, ze mikken vooral de duim, de nationale aasduiven van Nederland. En duiven die het eerste nationaal kunnen winnen. Van heel Nederland. Echt die topduiven en olympiadeduiven en dergelijke. Ja. Ja, en de bloedlijnen, hè, van die duiven waar meerdere topduiven uitkomen. En die zijn veel geld waard. Ja, hoeveel dan ongeveer? Ja, 100.000, 200.000 stuk of zo, zoiets. In het triton, zeg maar. U heeft gewoon een goudmijn achter in de thuis staan. Ja, zeg dat maar niet. Emotioneel hebben we nog veel meer waarde. Dus ja? ik wil ze ook niet kwijt. Het is mijn levenswerk, dus ik wil ze gewoon niet kwijt. Ze zijn gewoon niet te koop, dus. U heeft een goed systeem. U heeft ze toch kunnen verijdelen. Maar gaat u nu nog meer maatregelen nemen? Ja, we gaan nog wel meer maatregelen nemen. Er zijn al maatregelen genomen. En er gaan nog wel meer maatregelen komen om de dieven buiten huis te houden. Ja, bij deze, u hoeft niet meer naar Den Ham. Nee, hoeven ze niet. En laat het een waarschuwing zijn voor uw mede-duivenmelkers. Dank voor dit gesprek, Harold Zwiers. Ragnar Niemeyer kijkt naar Utrecht dat eigenlijk gewoon moeite heeft met Excelsior. Want het staat maar 1-0, toch, Ragnar? Ja, Utrecht heeft in dit soort wedstrijden iets te vaak moeite met zichzelf, heb ik wel eens de indruk. Het kan dan niet doordrukken, het kan die goals niet maken. Klein kwartiertje te spelen, 1-0. Het is niet dat Excelsior echt mogelijkheden krijgt. Maar ja, één keer een bal voor het doel die gevaarlijk is, dan kan het raak zijn. Ja, dan is het toch gewoon maar 1-1. Er zijn die kansen geweest in de tweede helft. Terwijl Excelsior wel het initiatief in de wedstrijd voorzichtig aan het overpakken is. Dat klopt wel. Horemans met de ingooi. El Yacoubi, opening richting de linkerkant. Ja, er zijn daar ook veel onzorgvuldige ballen zichtbaar, hoor. En bij Utrecht ook zojuist was het nog Jens Toornstra. 15 meter, dat zal de afstand zijn geweest. Echt niet meer. Paasje richting de rechterkant. Ja, dan komt zo'n bal niet aan. Bij Younes, ja, dat ben je niet gewend van Toornstra. Terwijl Excelsior langzamerhand het strafschopgebied vaker en vaker gaat zien. Utrecht in de omschakeling dan wel gevaarlijk zou kunnen worden. Met Booth nu, die de bal heeft gekregen van der Streek. Booth rechterkant, halverwege de helft van de Rotterdammers. Neergelegd, vrije trap, stevige overtreding van Chua om. De scheidsrechter mag daar best eens een keer een kaart trekken. Gerrits is niet echt van de kaarten vanavond. En dat had hier gekund. Dat had bij die overtreding van Viergever gekund. Over groot rood of geel kon je dan discussiëren. Maar hij doet het rustig aan met Booth voor praten. En Koopmeiners met een rare tackle. Niet heel lang na zijn invalbeurt. Utrecht wel met wat vers bloed zo te zien. Want Maeda gaat komen. De Japaner. En op dit moment komt Brouwers binnen de lijnen. Vorige week nog basisspeler. Hij komt voor Van der Streek. Ja, dat is toch een wat defensiever type eigenlijk. Dan Van der Streek die nu komt. Die Brouwers. Dus misschien dat ze toch wel denken. We moeten dat puntje veilig gaan stellen. Utrecht mag wel de vrije trap nemen. Is dit dan misschien het moment voor een 2-0? We zitten in de 79ste minuut. Het zou mooi zijn voor Maeda als hij meteen tegen die bal aan zou lopen. Viergever staat het verste weg achter een hele rits Excelsior spelers. Maar dan komt die bal ook weer niet bij een hoofdvecht van een Utrechter. Ja, dit is geen klantenbinding waar Utrecht aan doet. Je kunt zeggen het is koud, dat helpt niet mee. Maar van het spel wordt ook niemand, het is wel heel cliché, warm. Maar goed, je krijgt, hier word je niet blij van. Het is 1 tegen 0, 11 minuten nog. Word jij een beetje blij van wat je ziet, Frank Wielaert, bij Feyenoord NEC? Nee, want het is 2-0 voor Feyenoord. NEC heeft 10 spelers op het veld staan, heeft inmiddels driftig gewisseld. Feyenoord heeft dat ook gedaan. Wallenmark is binnen de lijnen gekomen, Danilo is binnen de lijnen gekomen. En Kassan Wirjo maakt vandaag zijn debuut, net overgekomen van Groningen. Is centrale achterin Geertruida komen vervangen. Ja, dan heb je misschien nog meer een voetballer dan dat Geertruida al is. Daar in ieder geval iemand staan. Nou goed, hij kan hier moeiteloos zijn debuut maken. Want NEC naar voren toe, dat stelt helemaal niet zo gek veel meer voor. Met het laatste kwartier nog te gaan. En het publiek kijkt hier echt toe. Gewoon stil, staat erbij, kijkt ernaar. Ik hoor nog één hoek. Daar komt geluid uit en dat is het uitvak van NEC. Die zijn al een minuut of 10 de baas qua geluid in de Kuip. Dat is redelijk uniek. Zelfs zo lang al dat ze aan de overkant van dat uitvak inmiddels denken van nou misschien moeten we toch een beetje geluid gaan maken. Dat zou nu nog erger kunnen worden als Feyenoord het strafschopgebied van NEC ingaat. Maar ook dat levert alweer niet meer dan een hoekschop op. Ja, zo zijn die Feyenoord fans in ieder geval niet verwend. Maar ze proberen wel wat tegengeluid te maken tegen dat uitvak. Eén kans hebben we nog wel gezien. Wallemark met een schot waar Sillissen nog op moest ingrijpen om te voorkomen dat die bal in de verre hoek in zijn doel verdween. Nou, dat deed hij prima. Daar komt die hoekschop van Feyenoord met die Idrissi kort genomen. In de richting van Szymanski. Dan Kukcu. Dat is dat driehoekje wat ze de hele tijd zo doen. Kukcu, punt 16. En dan het schot. Het dwarrelt een beetje. Sillissen zet er twee vuisten tegenaan. En is zo uit de problemen gekomen. Maar die bal is weer meteen voor Feyenoord. Hanschko. Bal naar de buitenkant. Kassanwirjo heeft in ieder geval een bal geraakt. En een paas gegeven die aankomt. Dat is een positieve statistiek voor hem. In zijn eerste wedstrijd voor Feyenoord. Pedersen dan slingert die bal voor. Bal weggekopt. Opgevangen door Kukcu. Die probeert te schieten. Dat lukt ook allemaal wel. En die bal gaat via Baldursson. Die is ook binnen de lijn gekomen. Schöne is eraf gegaan. Ook NEC is gaan wisselen met het oog op komend weekend. Dat krijg je met zo'n midweekse ronde. Deze wedstrijd is gespeeld. De vraag is alleen, blijft het in de komende dikke 10 minuten? Nou, ik denk nog wel een kwartier met extra tijd erbij. Blijft het 2-0 voor Feyenoord of verandert er nog wat? FC Twente verspeelde punten vandaag. Het speelde 2-2 gelijk in het Gelderse Dome tegen Vitesse. In de extra tijd werd de kopgoal van Twente-spits Rieke van Wolfswinkel door de VAR afgekeurd. En Twente-middenvelder Michel Flap kreeg grote kans op een doelpunt. Hij reageerde na afloop vol ongeloof op de beslissing van de VAR. Ja, zeg maar. Mijn opmerking, ik vind het echt helemaal nergens op slaan. Echt waar. Het slaat echt helemaal nergens op. Nee, er wordt een lijn getrokken, maar als je die lijn eigenlijk ziet, dan denk je nog steeds op het oog dat het geen buitenspel is. Voor mijn gevoel is het geen buitenspel. Volgens mij was het laatst met Pavlidis toch hetzelfde, toen werd hij toegekend, toch? Ja, kom op zeg, in zo'n wedstrijd, wat voor ons ook, hoe belangrijk deze twee extra punten voor ons waren. Ja, kom op, alsjeblieft zeg. Daar ben ik echt flauw van. Over de wedstrijd. Het is een tumultueuze tweede helft, wat ik eigenlijk in de eerste helft helemaal niet verwacht. Nee, eigenlijk is de eerste helft eigenlijk helemaal niks aan de hand. Kom je denk ik terecht voor. We hebben denk ik helemaal nog niks weggegeven. Tot de 1-1. Dat is iets wat wij niet goed doen. Maar ja, dan moet je de tweede helft gewoon doorgaan waar je eerst al mee bezig was. En ja, dat vond ik ons wel wat minder. Het werd wel echt een wedstrijd. Denk ik, voor een neutrale toeschouwer was het een geweldige wedstrijd op en neer. We willen gewoon hier 3 punten pakken en daar echt meedoen bij de top 4. Ja, voor mijn gevoel ben ik het scoren nog niet verleerd hoor. Op trainingen gaan ze er wel gewoon in. En ja, dan zal ze toch ook een keer binnenkant paal erin gaan, toch? Lijkt me. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je eind mei nog steeds op 0 doelpunten staat. Nee, daar gaan we niet van uit. Het enige waar voetballen mee begint is hard werken en in jezelf blijven geloven. Nou, daar schort het niet aan. Ik doe stinkend hard mijn best. En ja, ik vind het nog steeds prachtig om voor Twente te spelen. En elke keer als ik het shirt draag, doe ik mijn best. En ja, dan probeer ik alles op het veld te leggen wat ik heb. En nou, dat heb ik vandaag denk ik wel gedaan. Alleen ja, helaas geen doelpunt. Toch 2 punten kwijt, dat zijn de feiten. Nou ja, dan zondag maar tegen Feyenoord. Ja, dan wordt het weer een hel in Enschede. We zullen zien. Michel Flap was dat over het gelijke spel in Arnhem. The whistle blows, the train leaves the station on its way with no destination. Everybody stand in line until we leave, it's just a matter of time. If you've got nothing to give, stay out of it, stay out of it, stay out. We need a love. Mel en Vintage Future Love Train. Hoe lang heeft Excelsior nog om iets te doen aan die achterstand tegen Utrecht, Ragnar? Drie minuutjes, wat extra tijd zal wel een minuutje of vier worden hoor. Oh, daar is de voorzet van Doefie Kans. Na een dommig balverlies in het strafschopgebied door Excelsior. Maar de voorzet vanaf links komt niet aan bij Brouwers of bij Doefie Kans. En dus blijft het 1 tegen 0 bij Utrecht Excelsior. Wat een raar moment was dat opeens. Utrecht aan de rechterkant. Nou, misschien geeft het nog wat energie. Ter Avest krijgt de bal niet mee, maar heeft wel de ingooi veroverd aan de overkant van het veld. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken. Als we nog maar een minuutje of 2,5 officieel hebben, dat de meeste mensen wel naar huis willen. En eentje die praat hier, want het is koud, het is kil. Het voetbal is niet goed, al een tijd lang niet. En het kan matig boeien. En dat is zonde op een avond als deze, als het toch al kil is in het stadion. Daar een uithaal misschien. Ja, Toornstra. Nou kijk, dit willen de mensen zien. Mooie uithaal via de handen van de keeper van Gassel over de lat. Dit soort momenten hebben we veel te weinig beleefd. Een doelman die echt in actie moet komen. Randstrafs op gebied. Met zijn rechterhand werd hij hem er echt maar net overheen te tikken van Gassel. Bal over de lat verdedigd dus ten koste van een hoekschop. Matige invalbeurt van Younes. Hij staat er klaar voor de Bunningside om de bal middels deze corner voor te brengen. Daar is Van der Horen. En dan gaat hij ervoor langs. En dat lijkt me Doefikas. Ja, het is zijn avond, want voorlopig is hij matchwinner. Maar laat toch ook wel een aantal kansen onbenut, zeg. Want dit is ook weer een moment als die corner komt. Hij staat op de rand van het 5 meter gebied bij de verre paal. Ja, totaal verkeerd op zijn schoen. Dat had de tweede moeten zijn. 1-0 staat het, anderhalve minuut voor tijd in Utrecht. Hoe lang nog in Rotterdam, Frank Wielaert? Ruim 4 minuten officiële speeltijd nog. 2-0 voor Feyenoord, dat heel veel de bal heeft. Maar in de hele tweede helft niet of nauwelijks kansen weten krijgen. Misschien nu via Pedersen, als hij even de ruimte heeft om het strafschopgebied aan de rechterkant in te gaan. Dan gaat de bal naar Wallemark, voorslingeren. Eens kijken of iemand kan koppen. Ja, Sanchez, maar die speelt bij NEC. En dan kan NEC er weer afkomen. Wat ik leuk vind aan NEC is, als ze de bal hebben, proberen ze in ieder geval te voetballen. Nu ook op de helft van Feyenoord. Pedro Marquez, dat is de man die misschien wel de beste kans van de tweede helft kreeg. Want een lange aanval van NEC, eerst over links. Vervolgens, toen dat niet lukte, kwam het over rechts. Marquez werd aangespeeld, een beetje ter hoogte van de 11 meter stip. Maar zette zijn voet niet echt goed achter de bal om Bijlo in de problemen te brengen. Maar ja, dat was in ieder geval nog een goed lopende aanval. Daar is Feyenoord nog niet echt in geslaagd. Dat is aan het aanvallen in wandeltempo, zonder echt serieus aanstalten te maken. Af en toe is een individuele actie aan de linker of de rechterkant. Pedersen met een versnellingje. Of Wallemark die een keer een man voorbij rent. En aan de andere kant is dat dan Idrissi die dat nu gaat proberen tegenover Van Rooij. Althans, dat zou je willen dat hij het gaat proberen. Maar hij speelt de bal terug naar Hanchko. Feyenoord is de bal gewoon rustig aan het rondspelen. Ja, die moeten komend weekend natuurlijk ook weer tegen Twente aantreden. En daarna wacht PSV. En daarna in de beker nog een keer tegen NEC in dit stadion. Maar dan weer tegen 11, niet tegen de 10 die er nu staan. En dan, als je dit zo ziet van Feyenoord, denk je toch, nou, dat wordt toch een stuk ingewikkelder misschien wel dan je van tevoren zou mogen verwachten van de koploper tegen NEC. NEC slaagt er toch goed in. Ja, die hoeven niet eens heel erg hun best te doen. Dat doen ze er trouwens wel hoor, om Feyenoord tegen te houden. Met die 5-mans verdediging en daar dan 3 voor en dan nog eentje in de punt van de aanval. En alleen maar meeschuiven met die bal. En dat is niet, je hoeft niet in het hoogste tempo te schuiven van links naar rechts en van voor naar achteren als het nodig is. Daar is Timber met een steekbal richting Szymanski. Szymanski komt er dan niet uit. Timber dan bal breed proberen te leggen. Dat lukt ook niet. En dan is het buitenspel ook nog. Als Feyenoord dan een keer in het strafschopgebied van NEC komt, levert het uiteindelijk ook helemaal niks op. En je merkt het ook aan de sfeer in het stadion. Ja, de Kuip in een avondwedstrijd. Het wil er wel eens kolken, maar NEC met 10 man is daar niet echt de gelegenheid voor. 2-0, dat is ook wat de fans gewoon willen zien. Een reguliere overwinning tegen een middenmotor uit de Eredivisie. Dat is wat dit is. En zij vinden het weer spannend komend weekend tegen Twente en daarna tegen PSV. Dan begint de competitie echt. Dan is het natuurlijk kijken, kunnen we dan ook nog aan kop staan? Want na vanavond, ja, dat moet geen probleem zijn in de slotfase van deze wedstrijd. In Utrecht is het nog steeds 1-0 voor de Domstedelingen tegen Excelsior. Hoe lang wordt er nog bijgeteld door de scheidsrechter, Ragnar? Ja, 5 minuten in totaal. Ruim 3,5 daarvan nog te spelen. Jeroen staat 1-0. Zojuist was het Younes die zichzelf aardig vrij speelde en een schietkans had. Ja, dan komt er een rollertje. van 6, 7 meter afstand. Daarvoor is al Doefikas met een moment. Ja, zo laat Utrecht kansen liggen. Ik heb het vaker gezegd om meer goals te maken. Het publiek wordt hier al niet zo vaak verwend. En ja, waarom maak je die ballen dan niet? Het zijn grote kansen. Heel slecht afgerond. En dus is het nog altijd een wedstrijd. Utrecht mag wel gooien. Hij heeft dat nu eindelijk gedaan. Ter hoogte van de middenlijn. Rechterkant van het veld in de richting van Jens Torenstra. Naar voren toe. Ja, er ligt aardig wat ruimte achterin bij Excelsior nu. Daar gaat Utrecht nog een keer van profiteren. Misschien gaat dat wel nu gebeuren. Brouwers. Goeie save zeg van Gassel. Want hij heeft alle ruimte, Brouwers, om die bal hard binnen te schuiven. De doelman gaat plat en heeft hem. Ja, houdt Excelsior in de wedstrijd. Als er dan iemand goede dingen heeft gedaan bij de Rotterdammers, dan is hij het wel geweest, Van Gassel. Want een slechte aanname, zeg, is dat in die verdediging van de Rotterdammers Chua om. Daar ontstaat de schotkans dan. Die gaat er dus niet in. Nou, we spelen nog een minuutje of 2,5. Excelsior mag gaan gooien op de eigen helft. Halverwege de eigen speelhelft aan de linkerkant van het veld. Het is de linkerverdediger. Chua om. Kijkt eens of hij het ver kan gaan doen. Nou, het wordt een beetje met een boog, maar het mag van de scheidsrechter. Nou gaat hij weer naar voren toe bij Utrecht. Wordt hij weggehaald bij de spits, bij Doefikas. Gebeurt door Radouan El Yacoubi. Kan daar dan niets met Doefikas? Nee, ook weer niets. Ze willen steeds maar niet vallen. Staat ook weer in het penaltygebied. Krijgt net niet genoeg ruimte. Toornstra, linkerkant, middenveld, Younes. Onbedoeld aan tegen Horemans. En dus mag er worden gegooid door FC Utrecht aan de linkerkant van het veld. Ja, ik weet niet of jullie ook zien, man, in de studio. Ja. Nou ja, vertel maar even. Schitterend plaatje van een oma met een gerimpeld gezicht. Een vriendelijk mensje. Steek er nog even op. Met een muts op en een goede peuk die even wordt aangestoken. Ja, zo zie je ze niet elke dag meer. De jaren 70 zijn even terug. Van Gassel heeft de bal. En nou, nog één minuutje. Veel meer zal het niet zijn. Nou, anderhalf. Kom op dan. Krijgen we nog één keer een moment. Excelsior kan het niet brengen. Komt toch tekort. Ondanks het inbrengen van Agron Viotis en Lamproe en Van Duinen bijvoorbeeld. Abucha die nog kwam. Slechte aanname van Majeda. Die heeft nog heel weinig laten zien in zijn Utrechtse periode. Is natuurlijk zwaar geblesseerd geweest. Mag af en toe weer meedoen. Maar je vraagt je soms echt af wat hij nou precies te bieden heeft. Maar goed, dat kan hij dan de komende weken maar gaan laten zien. Utrecht met de bal. Het balbezit is voor Doefikas. Is hem ook weer kwijt. Wat zal ik blij zijn als het klaar is. En ik denk het publiek van Utrecht ook. Alleen Marinus Dijkhuizen en zijn spelers zullen hopen dat er tot in Sint-Jutemus wordt doorgespeeld. Maar 1-0 betekent 3 punten voor Utrecht. Betekent zaterdagavond een wedstrijd tegen AZ. Dan moet je het ook maar zien. Dan daar tegen Heerenveen. En dan AZ in de beker. In een paar dagen tijd eigenlijk 2 keer tegen de ploeg uit Alkmaar. Als we nog een half minuutje op de klok hebben staan van de Horenum naar voren. Jas, nou, waar komt die tweede van Doefikas? Doefikas zou nu kunnen, maar Jeda rechterkant verliest dan het duel van El Yacoubi. Dat is allemaal ter hoogte van het Excelsior strafschopgebied. Ja, het zou toch wat zijn? Oh jee, hier is ruimte. Abucha is de invaller met een verleden bij Bayern en Stuttgart. Rechterkant, buiten het strafschopgebied inmiddels. Azarkan, ja, een lafballetje. Daar zit Sayan bij op de punt van het 5 meter gebied. Maar de ingooi is wel voor Excelsior. Als de extra tijd inmiddels is verstreken en onmiddellijk wordt er geblazen voor het einde van de wedstrijd door Gerrits. Utrecht verdient de punten, dat is duidelijk, tegen Excelsior. Maar groots was het niet. Laatste minuut in de Kuip, Feyenoord NEC, Frank. 2-0 voor Feyenoord, dat dus gaat winnen van NEC. Grappig, ja, eigenlijk mag je dat niet grappig vinden, maar iemand in het publiek heeft een fluit bij zich. Fluit daar 3 keer op, terwijl de blessuretijd nog niet zo gek lang bezig is. En prompt staan er om me heen allemaal mensen op om zich meteen om te keren en te vertrekken uit dit stadion. Om dan te constateren, hey, het Leeuwendeel blijft zitten. Misschien was dat toch nog niet helemaal op het veld zover. Gelukkig op het veld voetbalde iedereen wel gewoon door zoals het hoort. Ja, je mag het niet grappig vinden, maar ik kon er toch wel even om lachen. Er moet toch iets te lachen zijn in de tweede helft. En misschien nu Danilo die daar een kans krijgt tussen 2 verdedigers van NEC in. Maar hij kan zich niet vrij rommelen voordat Sillissen de bal veilig in de handen heeft. En dan zegt Van der Graaf, nou ja, weet je wat, trap hem nog even naar voren. Dan fluit ik af voor het einde van deze wedstrijd. En Sillissen zegt, je mag hem ook gewoon hebben, dan zijn we ook gewoon klaar. En Van der Graaf zegt nu, nou weet je wat, dan doen we het gewoon zo. Jij trapt niet, ik vang hem niet, maar ik fluit wel af. Feyenoord wint met 2-0 en is koploper nog steeds in de Eredivisie.